بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. جزاك الله. مقصد د سورت بقره بیان د څلورو مسائلو ده. یو اثبات توحید دا ثابتول چې لکه څنګه الله ذات کې یو دی تاسو یې منئ او مشرکانو درګ الله په صفات کوم یو منئ، یعنی کوم صفت چې د خدای پاک وي او بل چاته نه وایه. دویم مسله اثبات رسالت دا ثابتول چې الله همیشه د پر پیغمبران را لېږلي، اخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ناغ نبل بات پیغمبر را دی نبل کتاب را دیشی دین باغی کم چه قرآن کیوی او کم چه سنت در نبی اسلام کی. کہ اتره در قرآن علاوہ قیدہ جوڑا کی غات ارچا جوڑا کری کار سور لوی عالم ونگ نمانو، او سنت در خلاف کچا یو عمل جو کردیر خکولی داغ پا خیال، لیکن در قرآن در سنت در خلافی او ونگ نمانو او خواہ کار سو کی. که تا هغه ومنه خو پیغمبر دې ورته ووی کنه، ځکه پیغمبري ختمه شوې ده، نوی دین نه راځي، دین اکو چې پوره شوی. دا دوه مسلې د عقیدې سره دي، د دې دوه بیا د عمل سره دي. درېیمه مسله جهاد چې ته اشاره دې ته ده چې دا دوه مسلې نه مني، ایمان دا مسلې نه مني، جنګ ورسره وکړه. یا دا چې دا دواړه مسلې هغه سړی کولی چې هغه مجاهد وي، سوس بېغیرته دنیا فرض ده مثل نیش کوله مر نه چیریږي. اصلور مثل انفاق فی سبیل الله مال لگول، دی کې اشاره ده چې سړی مال نه لګې هغه جهاد نشي کولی، چې جهاد نشي کولی بیا مثلې هم نشي کولی. لکه څنګه چې صورت کې څلور مثلې دي اهمې مقصدي، دارن صورت څلور سو کې تقسیم هم ده. اولې سلسل آیاتونه وه، پای کې اوله مسله په دریو بابونو کې بیان شوه. دعوت اولی سے آیت نمبر 21 کے وہ بدھ بکم فونوان تھا پہ پین دلائل دوے میں تھا آیت نمبر 101 نہ شروع تھا دا ترکم چ تلاوت و خاری سے تر دی پورے 177 نمبر آیا تھا پورے پدے کے دوے متا چ اس بات رسالت کہی پدا پر شبات تے سا اگر نہ اعتراضوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل داغی جواب نہ او دا اعتراضونه په هر هغه چا کېږي کوم چې نبی ته مشن چلی، یعنی قرآن بیانوي، رد شرک کوي، رد بدعاتو کوي، رد بیان د سنتو کوي، رد بدعاتو کوي. علامه زرکشی رحمت الله البرهان کې ذکر کړی دی دا پیرادی په کار ده، څوک چې پیغمبر ته مشن چلی په کار چې قرآن ښه صحیح زده کړي. هغه اعتراضات اتصاح یو په واسطه باندې اعتراض بنیاد ختمی مولا او کنا وی تا دې وخت څو کم پرختل اړي ا شریدې مونږ تا دې کنا مونږ ته خسرې او تا له هرې شریدې جواب قران کړو چې دا وجنه ده فینو نظر او قلب کا قران د تر راوړل د دشمنی قران سره ده چې دله قران دول راوړل دا اعتراض په تام کوي تا ته وای چې ته خسره خو استاد او استاد غلط ته ته به وتاي چې زما استاد ټیک دی خو ستا غوسه هغه ده چې امی ته قران ولیو خو دویم اعتراض په نبی اسلام باندې چې ته جادوګر ملګری ته سلیمان اسلام سے جادوګر و داغه جواب ما کفر سلیمان لیکن نه شیاطین کفرو یعلمون الناس سحر جادو شیطانانو کو سلیمان اسلام پیغمبر هغه نه کړی دا اعتراض په تام کوي چې ستا ملګری غلط دی پلان کې غلط دی څوک به فکري ستا دغه هغه به مسله به کلکه کوي نه به دا شری دی تو وته زما ملګري شریان نه دي قرآن له خلک الله شریان نه چون کوي قرآن له الله ښه خلک البته دا تاسو بدنام کړي دي ستاسو مشرانو بدنام کړي دي درېم اعتراض پر نبی صاحب دا و ته جاد ته کفر حالانکه دا فرښتو راوړی دی د هغې لنډ جواب ډومبی دا دی چې فرښتو بالکل نه راوړی که فرض کړه دا څوک دي ورسه وایو ته مده اواز نه ځي ښه لاړ به شي دا نو درېم اعتراض په دې باندې چې ته جادو ته جادو ته څو سمې وي مړه ښه ته جادو څه نو باندې مړه مونار ه ته جادو ته کفر وایم مخې د یو ټک راځي بس روان جوړ شي ته جادو ته کفر حالانکه دا خو پرښتو راوړی دی د هغې جواب چې پرښتو بالکل نه راوړی دی نو که وایي چې دی دا اعتراض وکړي دا چې ښوولی دی قرآن خو وایي چې ښوولی دی وما علمان من احد الا یقول انما نحن فتنه فلا تکفر ښوولی چې دی یو معنی هم وایي چې بالکل نه خیر که نه دا ښوولی دی څه لې ښوولی دی د جادو د ترویج دپاره د اشاعت دورنه د جادو تورو پاره چې خلکو جادو او معجزه کې فرق نشو کول دی راغلی چې خلک پوه کې چې دا جادو دی او دا معجزه نو تا ته مو چې ته درود دا جن نه مانی درود انجینه نه مانی درود لکی نه مانی پنچوره نه مانی ادا علما او دی ته دی باندې دستخط کړی علما نه کړی علما او اکبرستو باندې کړه که باطل برستو باطل برستو نه مانو او که اکبرستو وی دی نه به فرت کړی څلور مې اعتراض په نبی اسلام باندې دا و چې ته موږ د ښو الفاظ نه منې کوې ته وایه چې راینا مه وایه نو جواب هغه لفظ مه وایه چې په هغې کې بوی د شرک وي یا د بېادبۍ وي راینا کې څلور معنی څلور دغه دي معنی دي چې راعینه شي راعینه نو مانا ځکه شپونکي د بېادبي وه که راغ نه شي نو را باندې ګابانه لکه دغه د ایرانیانو به نور ته ریاسیس وي دګهبان ریاسیس نو دا هم د شرط معنه ده غلطه ده او یا دا د رعونت د رعونت معنه بېوکوفه او نه د نسبت ای زموږ بېوکوفه نو دا هم ناروا معنه ده د کفر وه یو پکې معنه سمه ده چې هغه زموږ د یادو کوي انظر نه نو الله وایي هغه صاف لفظ ولې نه وایي چې انظر نه هغه مشتبه لفظ ولې وایي بیا پنځم اعتراض په نسخه باندې ته خپل خپل دین کې مسترب یې پرون د یو سوي نن د بل نن بیا وایي چې نن داسې به کوئ داسې کوئ موږ ستاسو څنګه ومنو د هغې جواب زه به د الله د حکم تابع یم زه یهودي خو نه یم چې په زه درا زما پرون ورته الله هغسې کوو هغسې مو کوو نن وایي داسې کوو دا اعتراض په تام کوي تا چې به تور څلوېښتی خوړې تا چې به د غمونو کې ډوډۍ ورکول لومباره دویمې درېمې تا چې به څلوې دغه کولې دا تا چې به دا کونه کارونه کول ته وایي بایي زه خو نه وم خبر کړم ماګین دا ثواب دی اوس خبر شوم پوه شوم قرآن مې وویل چې دا خو ناروا دي نو پرې مو خو داسې یهودي خو نه چې په زه درادمه او شپږم اعتراض په نبی اسلام 116 کې ته د الله نائبان نه منې وقال تحض الله ولدن دلته اوس اعتراض هم ذکر کړه جوابونه ول کله اعتراض ذکر کړي جواب ذکر نه کېږي او کله جواب راوړي اعتراض سوري دي قرآن څه په عجبت انداز باندې لګیا یي دا ستا او زمونږ د دماغ او تیزول لپاره کار کوي انداغي پینځه جوابونه کړو یو سبحانه دویم بل هم فی سماوات الارض دریم قل له قانتون دریم ودیو سماوات الارض سلورم اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون بیا اوم اعتراض دا و که ته پیغمبر انسان پیغمبران زموږ ته الله خپله وایي جواب د هغې دا لنډه مختصره چې قانون په دې باندې جاری چې ګنی حاکم دار چې کوسی ته دی یو پردان پردان به بل بلکې حاکم یو حکم جاری کوي هغه ناپیسی په بل کې نو الله خو لوی د حاکمانو حاکم دی نه به یو ته وایي او بیا د ومې تر او د اتم په منځ کې واقع د ابراهیم علیه السلام راړه د لپاره ترغیب فی تبلیغ د لپاره تسلی مبلغ نه د لپاره تشجیع مبلغ نه ځکه بنده ته دا وسوته ده چې خو هېواد یم او مخ ته بادشاه دی پلار مې ترور دي نو د ابراهیم علیه السلام دانو دا مقابلې ټول د پلار سره نه کړي بادشاه او پلار معمولي پلار نه و د ټول دنیا د بادشاه پیرو ډېر لوی پیرو تر څو چې بده نو راغلې نو نمرود په تخت نه شي کېناستی چې هغه دی به راغلی په تخت کېنا بیا به ده په سر باندې تاج کې خود بیا به خبرې کولی شوې دا دور لوی سړی وازر لیکن هغه ابراهیم علیه السلام د هغه مقابلې کړي د بادشاه یې کړي دي تا ته تشجیع نه درکوي یاریږه ما مسله کوه هیڅوک دې نشي مړولی کېنه او بیا دې کې درې خبرې کولې بیت الله بنیت د توحید پهلې ما تشرو کړم فيه بیت الله خو ستا بابا د توحید مرکز جوړ کړو نو تا پکې شرک ونه کړو دویم د آخري پیغمبر خو ستا د باباګانو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دعا وه خو ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک نو ته ولې انکار کې درېیمه خبره توحید خو اتفاقي مثلا د پیغمبرانو په منځ کې ټولو دا مسله کړې خاص کر ستا باباګانو ابراهیم علیه السلام هغه یعقوب دلته نوم اخیستی دی یعقوب هغه هم ویلي وو اوسا بیا ابراهیم یعقوب دې مسلې باندې وصیت کوم ولې ته انکار کوي بیا اتم دراز په تحویل د قبلې وو چې موږ تا ځکه نه منو چې تا د پیغمبرانو قبله پرېښوده د هغې جواب زه د الله د حکم تابع یم یعنې په قبله کې کمال نه دی په مخه وکړو بد د الله حکم منل کې منل کمال دی کله چې مشرق ته مخ کړه مشرق ته به کوم کو مغرب ته د الله حکم منل کې ټول کمال دی بیا نهم اعتراض په صفا او مروه چې په خپله توافونه کوي د بوتانو په دې هم بوتانو کنه اصاف او نایله امن منه کې د هغې جواب دا د بوتان تواب نه دا شهر الله نه دی بوتان په ستاسو ملګرو کښې وم چې دغه جوړ کړم په آیت نمبر 159 کې بیا زه جوړ کړم مشرکان لهم او بدعتیان لهم چې څوک مسله نه بیانوي دا مشرک دی بدعتي دی په دې لعنت راولېږي ترغیب د توبې ورکړه چې الله الذین تابوا وبینوا اولئک تبوا علیهم و التواب الرحیم درې شرطه یو تابو چې راوګرځي دغه شرکیاتونه دویم اصل خپل عمل په قرآن سنت درست کړي او درېیمه بینو بیان به کړي چې ما دا د غلطي کړو الله موږ ته معافي وکړي او بیا تخویب ورکړه چې مړه شو په دې هلک توبې ونه سن په ده باندې بیا لعنت د الله د فرښتو د خلکو ټولو دی نو بیا د آیت نمبر 163 نه څوارلس آیتونه په رد د شرک فعلي کې راړه ځکه لومړی سي مضمون نیمګړی پاتې شو ایک اس بعد تو اچ شو صرف پرد پرد شرک اعتقادی شو نشت نو شرک دا شرک دو کس باندې کنه شرک اعتقادی فعلی نو دی سوار سے دو شرک فعلی رد کو د دې وین داوا د توحید په دویم ډول باندې په عنوان د الہ کو الہ واحد ا په هغه باندې درې وخت په هغه باندې اته دلائل ذکر کا کړی ابیا آیت نمبر 135 دلته ترک کړو د 21-22 نه ځکه هلته کې ثمره دلائل په تفریق او فلا تجر الا اندازه په دلالو باندې دلته کې زجر په شرک زجر په شرک ترکې دي کوم ورکړه بیا تخویف ورکړه خلکو ته چې په دنیا کې پیران نیولي مردان نیولي د هغې د تخویف او دې دانه بیان کوي د تحریمات العباد چې خلق فدان باندې بندي ولی باندې فدان باندې یو الناس او خلقو خوري مما دانا فی الارض فمکی حلالا طیبا حلال چې حلال هم دي او پاک هم دي دوه صفات یې ذکر کړم کله کله یو شی حلال خو پاک نی حلال وی لکه ګډ حلال دی خو د بل چا دی آرام دی او کله کله طیبی یعنی پاکی لیکن حلال نہیں ہے تو یہ بھی خو لیکن حلال نہیں نو چھے حلال ہوئی پاکی چھے دواری حلال چھے جن سے حلالی لکا چرگا دارانگی کونترا غوا میخا گڑا بیزا او توی با چھے ساخپلو می نوال نخری ادان توی با چھے دا حلال نو پی قصد شوی نوالی نخری ولا تطبو تو خطوات شیطانا اما دی تاز پا قدمون شیطان بانده انه لكم عدو مبين یکن دا شیطان تاز پار دشمن خاره خطوه دا خطوتون جمع را خطوه ویلی که دی یو قدم را گول قدم نمانس خدایتا دا شیطان قدم تاز دیده چا چا اللہ اما دی شیطان پا قدم ایتای پی جن نسنگ پیلار شی شیطان قدم چا دیده لی چې دا ته الله یې د شیطان په قدم باندې ته به څنګه ځان بچ کړې شیطان د قدم نه تا ته ښکاري نو اصل کې هر هغه کار چې قرآن سنت خلاف وي د شیطان قدم دی یعنی خپل عمل په قرآن او په سنت باندې تله ور شیطان په قدم باندې نو ټول خلک شیطان په قدم روان دي دی دا په حلال و حرام باندې غوښنه باس کوم د حلال په دې بدن باندې سره اثر راځي پا اولاد سرا دی پا معاشرہ سرا دی پا دیو اسو واقعات بیانو ما دو علماءو دا اکپرسو دا سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ دا چلاور داتا گنجوش خطوئی دا دا کتاب دے کشف المحجوب پا دی کلی واقع بیانو دیوائی منگا خفل استاد ساتر شیخ احمد و یا شیخ محمد دے ویسا میٹنگ ویسا شورا مورا و خراسان تتلو من په میټینګ کې ناس وو یو کس راغی او شراب اسکلو ګیرې خورلو او ګانې ویله موږ چې د ځای ته څنګه دا سړی راغی ګنده سړی وی زیات تعجب موږ باندې راغی چې بیا د کور ته نیغ لاړ دن نشه موږ ډېر در متعجب شو دا څنګه چل دی وی هغه شیخ پوه شو موږ تا جوړ دی لیک نه تاسو هغه شوئ که نه متعجب وکړو یا موږ چاو وی دا دمازی رو چی داوی نو منگا نور تاجب سیو شو دا دا دور لیس تاری دا سی زیه وی بیا آقاوی چی اصلا دا معذور دا دا گناه نیشه گناه دا ما و دا موری ده دی دندان پر کوئی پا دی خبر خواه که خپل بچی بچکوال غواری کن دا گندون نا دا خبر خواه رای گناه دا ما و دا موری ده دا منگا وانو دا منگا خپلوانو پر بلا محله که نو آقای منگا ریجی و غاخی راولی گره نو پا کار دا جمونگ تا پوست کرو دا شیشی دی لکه نبی اسلام چې بچته یو ناشنا خوراک کولی په کوغه به من اینه یا عائش د مین نبی عائشه رضی الله عنها عائشه من اینه یا نبی اسلام صلی الله علیه وسلم مینه واکی او هغه هم د مینه او خیاره مو واقع استام او به انتها علم او د ډیر لوی سړي لور ما د ابو بکر صدیق من اینه یا عائش دا د کوم نه راغلی عائشه نو چې هغه بده پلان کړی دا نو چې هغه دا نبی اسلام پوښتنه دا ټیک نه و به خو نو به چاله ورته نو خرم دا وی مونږ ته پوښتنه وکړه موږ خوړل وی د خدای کار د شپې موږ ملاپ هم وکړ موږ ټوله شپه بیا اوده شو بیا نیم پوه شوې موږ به نور کړه تهجد لپاره تیو تهجد خدای چې موږ نموز به قضا شه وی سهار موږ دا څنګه سره شه وی ما وی چې دا د خوراک کې چلو موږ خپلوان ګرځو کولی ګله چېرته روډه د چرته نو هغه وی چې دا موږ دلته ګاونډ کې چا وعده کړو دا هغه را لېږلو موږ ورته چې واده کوي څه خلاف شریک کړو یا ډمې په ګاډۍ کړې وې ډنګ ډوچې پکې کړو نو دی په نا پوهې خوړلې ده او که د بل چا وه او لکه تباه شه که غواړئ چې موږ خپل بچي تباه کړو خورئ هر څه خورئ هر څه خورئ دا هغه نطبې چې اسخان ډوډۍ خوړه هغې نطفه جوړه شوې وه هغه هلک سخان شه ما بچی خو د سړي سرمایه وي نو چې بچی د بایل تباه دې کړه نو دغه ټول خلق لګیا دي رشوتونه اقلی او بېمانه کې پیسې ګټ په دکانونو کې بچی تبا کې خد تبا کې چې خد د آرام خو به آرام نه ني په عرب کې آرامي هغه چاته وي چې هغه حرام خوري دلته خو آرامي موږ هغه بل ته وي کنه هلته کې آرامي حرام حرامي یعنی حرام کوونکې لکه رشوت چې ده ته آرامي وایي چې غلا کوي مو آرامي چې نو کرای کې ګډوډتیا کوي صحیح نوکری نه کوي دا آرامي دی تو چې ستا بچی پیدا شي به لالیان شي یو سړی ګرځېده بازار کې چا ورته یې څه کې وی وایم چې حلاله غوښ ګورم غوته راځه آسان چل ده ته خیمه وی څه جیب کې پیسې حلالي کرامې کب جیب کې پیسې حلالي نو چې کم نه دیواله دا حلال او حرام او کې جیب کې دیاره پیسې حرامي چې کم نه کړې حرام راخه خپل جیب ولټو تک خسابان کې حلال حرام مګوره کستا پیسې حلالي نشانه جوه تھا حلال ده نو دی با دی ته نه ګوري پیسې برابر پاره باندې غلا اخري په باندې بچول میوی راړي په باندې باندې غوخي اخري نو چې هغه بچي خو سبب راړي دا واقع یند حرام او اثر په بچو راغی دارنګي امیر عبدالرحمن مجاهد دا د افغانستان ډیر لوی امیر تیر سه ضرور سره مجاهد داغه یو زیو دا واقعا دغه ذکر کړه قاری طیب د دیوبند لوی عالم په خطبه د قاری طیب کې ونه واتلس د کتاب هړم بي جل کړه هغه د واقعا ذکر کړه د حرام او حلال مبارک هغه د عبدالرحمن مجاهد یو زیو و نو هغه یو ځای کې جهاد لولېګه یو دوه دوه دوه خبر را چې هغه تښتېده دنه تو وکم عبدالرحمن کور ته تل ډیر خفه ده خدای ته ولی خفه دوه ثوی وی دې دلته وکم ستاسو دلته وکم یو تر شکاسه خو هغه وینا دامه ما نه خام زما دې تختې دوال نه ده بالکل مړ به وینا مړ نه تختې وی مو نه نه یا بیا به فتح کړی چې مړ نه بیا فتح کړی و هو خبر دی او ته مو من دا خبر ده غلط ده یو درې دی باب بیا خبر راځي چې لوم به خبر دشمنانو خور کړو او اصل خبر راځي چې فتح کړو دراغ نه خل ته وای چې دا تا دور په وسوک سره څنګه وي په داوی سره چې هغه په فتح کړی یا بمړي وي بس پرې دا زما د الله من کور نه ما ته بوای وی نو اما وی ستاد قسم دې د دوه کم کوم دې باچ دې خاوندو مې باچا مې هغه دا بس واره نو دا خو زما د الله من کرا وی دا لیک چې زما په خېټه کې شو دماغ اوس نه اراده کوي دونه په مجاهد جوړم نو مجاهد په اړه به خبره چې دی حلال خوري چې آرام خوري بس جهاد کوي هغه ابو ابوز دی نه ما مشتبی شه یې نه آرام خوري چې هغه په کوم شي کې به مشک او به نه خوره لکه حدیث کرا دی الحلال بین والحرام بین حلال مخکار دی حرام مخکار بین هم مشتبیات په مینس کې مشتبی شي اندي لعلمهن کثر من الناس اکثر خلق دغه نه پیجنی فمن نو چا فمن څوک چې په مشتبی شي ان کوون خطا ان فقد وقع في الحرام وان وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام مشتبی شي کې غیر خیر مات الال به کې د حرام کو ورو غردیدم بل وخت بیا کدا مشتبی بیا حرام وخري د دې بیا الله ته نه خپل امداد واخلي کنه چې مشتبی ولخري چې بس شکل پیرام می خرا بیا ومن پوشه نو بیا د دې حدیث اخیری او کم سره و ما نو غفل فی الحلال یو سره حلال کی لګیا شه فقد استبرأ لعرضی ولدینی دې تاریخ خپل عزت هم بچ کو خپل دین هم بچ کو اوبې دې حدیث اخیری سره چې پیمانس کې نور مې دغشته مثال خو څوک دې خبره وګړه د حدیث اخیر کې وایي الا ان فی الجسد لمزعه خبردار شي پرې بدن کې د غوښ یو ټوټه ده اذا صلحت کله چې هغه ټوټه سم شي صلحت جسد کلو ټول بدن دې سم شي سترګې به سم شي خپې به سم شي داس به سم شي خوله به سم شي غلط خبرې به نه کوي غلط به پینو ویني غلط به پینو ګوري په سترګو و اذا فسد او کله چې ټوټه خراب شوه فسد جسد کلو ټول بدن دې برباد شوه سترګې باندې غلط ګوري غوږونه به غلط او ریښې باندې غلط ده ځای لاس به غلط شي اخلي الا وهي القلب دغه خبردار دغه ټوټه چې دا ډېر ډېر دا ولي ډېر څه اثر دی ته چې کوم ډوډۍ وخورې حلال اې نوې نه جوړيږي هغه ته لاړه اړې پم کې ټول بدن ته سترګو ته دی غوږون ته دی خپو ته دی لاس ته دی نو دا آرام وینه چې ستا غوږون ته ته حلال اوري دغه آرام وینه چې تا خپو ته ته حلال زاته دی دغه لا آرام وینه چې ستا دی ګوتو تراله پمپینګ کوي له کنه نو ستا د راس بالا له شرم او کتا حلال خوړی ډوډۍ اي نوی نه جوړه شوی ده نو هغه پمپینګ هغه په ورو چې پمپ کنټرول باندې تر نو سترګې باندې ما یا نه کی خپې باندې ما صحیح ځای ته دي نو مطلب دا دی چې د عبدالرحمن مجاهد زیه ولی دغه زور اورو اغارام نو خور دی دارنګي په ریبان کې قاری توي به بل واقع ذکر کړي چې په خپل بدن ستاسو اثر راځي په عمل دې سور اثر راځي په آرام باندې قران ته ونشي کېنه ستړی کېږي به مستبه قابو نه او فرض به کې وای چې ځان ته خلاص کما قران ته به قابو نه کېږي بل د دین کار ته به قابو نه کېږي آرام خوري هغه قاری توي به واقع بیانې وای موږ سره وای زمون زمایو استاد مولانا محمد یعقوب نانوتوی دم دو نانوتی و غم دو نانوتی و دو نانوتی و ویغما تا خبر کولا چه منگ تر پی دیوبان که پخوای و عالم و عبدالله نم و شاجی بانی مشهور و اقا شاجی دا کمال چه و ساراقی موز دا نوچی موز بیو که انا لور براون اقا با دیوبان که چه کم دا غو چه منو اب اقا ری بلا نو قط یا دور گیده بی جور که نو بڑ بازار پشپک پیسی پر حرکتا پیسا پی جانے پیسا ہوتا ہوتا نہیں دیدے پیسا دیر درن شیو پیسا دیر درن شیو چیو پیسا باتا ملاو شکانا بیا والا کانتا مندی بیا والا بیا ارسا پکر پیو پیسا بانا نیگا پا پشپک پیسی بانی اگر گیڑے خرس کرا دکا اگر با گیڑے دیر مضبوط جوڑو ننو رو خلق باس داگو نی سس پسون دادن با خلق دروا ندا باگا دادا سی علیم ہوں چی دو پیسی بیگا دا غربانا لڑ رہے لکه نن چې دوه زره روپۍ ته بل چاله ورکي شپه ګذرونه پیسې دا څوک زره روپۍ بس د دې حساب د دې دنیا په دې وخت پیسې باندې نو دوه پیسې به خطې دور کړي چې دا واخله دا ضروري خرچه سره ساو د بچو د مونږه ا دوه پیسې به یو صندوق جوړ کړی کې به وردولې نو کال بعد چې کله چټیانې بشوي د دې باندې نو دا واخله صندوق کولاو کنه کې وسه 15 روپۍ جمع شوي زمون دیوبان شسور دیوبان سور علماء پینزل شل کسانه د وایله ډوډای وکړه چرګان به په دغه وجه پینزل سر په کې چرګان او واخی اوریږي په لوغان امي وی ارث د بدران مونږ چې وای چې مونږ باغ وخړل نیمو یو میاش به مونږ بیا ستړي کړو نه په عبادتو مې مونږ وای چې دا شاجی ټول مر ډوډه خپل لاس ګټه کنه یم خو به تنخواه غسه نه خو آرام وا یا مشتبه و دارت جرام دست دید بعد خلق پندید آرام هنه مشتبه خدا کنه نی اگه چه اگه با دخپل لات و گتا خورا یو لذین آمن انفق من توی بعد ما قصب تون دخپل لات گتا خرچ که و خورم نو وی اگه سال شل سال ادیر سال وی خورد منگ پک دور طاقت من که چنگ با نست لیکیدو پی باداتو بانه ایمان وجد شاسه بسنگ چل ده ده بادات بسا اثاری دا حلال دا اثرات دی چه حرام خوری عبادت تا بری دا اللہ کتاب تا دا اللہ دین تا بری قابو نکی گی جیحات تا بری حرام نشی کرے چه حرام خوری بچی با دی حرامیانی بی غیره تا بری چه حرام خوری آنو بس سبا نکو غار جی خپل بچی تا باکم خپل زان تا باکم خپل خدا تا باکم خپل اخلاق تا باکم بی غیره تا شم خور آرام زان بچ که دا آرام نا پار طریقه چی نو یایو ناسو خلقو خورای داغنا چه پس ما کردی حلالا پا چه حلالو می جنسی حلالی او طویبو می ولارتا تر وقتوات شیطان امدی تات پا قدمون شیطان یعنی حرام چیز داد شیطان پا قدم تللی اینو دار شیطان قدم داره اینو یقینن دار شیطان ساد دشمن خاره یقینن دار شیطان اکم گوی تاتا بیسو پا کلمه د شرک بانه بسو شرک اعتقادی یا رسول الله و یا غسل ازم و اله اله والفاشا اپا شرک پیلی اله دا گو چت که بابا لگیار گوسا و ان تقولو او کم کئی تاسه چی وای تا پا اللہ بانا چنه پوی گئی پی تا قول اللہ و کئی او دیبا مخ که هر که زجر بالاستدلال باطل دا مشرکان دا که دا چې قرآن باندې وتاوي نه ما منم مشران چې څنګه وبا کوم ودا قلم اقر چې ولج دي مشرکان ته اتبع ما انزل الله تابع شي دا کتاب سره لګل الله نو وای دی نه بل دي رب نه بل نه تابع وبا موږ تابع دي کوم ما دا هغه دین الفین علی ابانا چې مونږ دلم پای باندې خپل مشران موږ مشران چې څه کړی اکبا کوم اوسم وای تو تعالی کا قران چې مړینار نه مشران وي د مودار مرشوي له اوسه دا اپ کې مثال اوس کا حل د کتاب ده نو دا نور مطلب دور خې کوي اج دا په تو کې شو لري چاته چې مړ اوري کنه په دې دلیل به پېښ کې نو نه دلیل بنشته او مشران دا خبره کنه د مکه د مشر د مولا سفر کوي دار که وسیلی او ته جوزه د دوا تشته او دلیل په پیش کې وینه دلیل په نيشته او مشران و چې وسیله د دوا تشته کوته چې ولر ته تربيات زمون خلیل الله خو صراحتا چې په دما په کتاب په دما په آیاتون پیسې مخره نو مشران و دي مشران و چې په دې غصر دا خبرې دي نو جواب کوي ښا دوه کته مشرانی یو هغه مشرانی چې هغه عالمانو وي او په خپل علم باندې عمل وکړي داغه تقلید په کار دی چې داغه خبره خلکو مني یو هغه مشران دي چې علم ورڅخه نشته علم ورڅخه نشته نو هغه پته پته دي یا علم ورڅخه شته لیکن عمل پرې نشته دا خبره باندې مني دي کې له اوسه د صحیح تقلید ترغیب ورکړي غلط تقلید نه ادا کوي یعنی منع کولم کوي او لو کانا باوما اگر چې دی مشران د دې لا قبلن شانا چې نه پوهیږي په ټکی باندې ستا مشر په قرآن پوهیږي ولا یعتدون دغه پوهیږي ولا یعتدون دې په سمه لار روان بدعت کوي شرکیات کوي نو د هغه مشر خبره منل پکار دی دا راوته ده په مفهوم مخالفه دا راوت چې کوم مشر پوهیږي او په سمه لار روان دغه تقریبا کوي استاد دی غیر مقلنه تپوس کا و ما مولفا پویده کنه دا خو نشه چې پویده نه پویده خدا پویده و آقا پا غلط دارو که چه نه پیوٹی کو نو باید دی نه خو منگه تا منگ تا خوالاوی شده داقا خلق پس برو داقا خلق پس برو دی امام شیخ الاسلام رحمت الله امام ابن تیمیه دا دیر لی علم تیر شده پا دنیا که دا وطا و آتش که دی وفات شده یعنی دن نتا کن وطا و سا اتلس کالا مخکې مړ شوی دی وفات شوی الله دې وبخښي الله که بخلي الله درجي وچتي که څه غلطي تي شي الله درته معافي کړي هغه کتاب لیکل رب الملام عن ائمة الاعلام د امامان دفاع کوي پای کې یعنې امامان نه ملامته لور کول چې خلک به ملامت وایي دغه لوی امامانو چې د قرونو په شان تي دي دا کتاب کې دا ایت هغه اصل ګرځولی په اثبات د تقلید باندې وایي چې نه پوهېږي نو چې ته نه پوهېږې نو بیا لازم د تقلید بچا کې د پوهېدونکي که پوهه خو دا مه کوه تک تقلید که نه لیکن چې پوهه نه یې نو ته به څه کوې حکم منل خو په تا باندې فرض دي د الله که نه نو چې پوهېږې نه پوهېږې خو دا په خپل پوهه باندې عمل په خپل علم خو چې پوهېږې نه نو څه به کوې تپوس به نه کوې که برس یو سل مسلې دي نو په سلو مسلو کې ننانوې مسلو باندې ته پوهېږې او په یو باندې پوهېږي بس کې بیا پرېدی وې عمل خو به کوې که نه دی تپوس به کوې دکه تپوس چې کوم دی دا هغه تقلید دی نو چې ته پرې نه پوهېږې ته به هغه ته وایې نه به تا ته وایي هغه به تا ته مسله بیان کړي که ته ما د دلیلو خبرې چې ته دومره پوهې نو بیا ما نه سره تپوس کوې غیر مقلد بیا د تقلید یو دغه بیانوي یو تشریح کوي هغه وایي وی تقلید دی ته وایي چې قبول قول الغیر من غیر حجت قبلول د بل سړي خبره بی دلیله و تان تپوس کوم څه مطلب دی چې موږ دا چانه تپوس کوي چا تقلید کوو هغه هغه سره دلیل نشته نو ته دغه په دلیل باندې پوهېږې تا ته پته چې د هغه اصول د ترجیح څه شی دی ته پوهېږې په هغې او کنه دا مطلب دی چې مونږ دا غو تقلید کوو بيد دلیل نه یعنی بيد طلب دلیل نه دا خو ټیک ده دا خو تم کې را شانته ته چې وایې چې امام بخاری صحیح دی نو تا ته پیسې دلیل دی ستاسو دلایل دو دي یو قران دی یو حدیث دی نو قران کې چې امام بخاری صحیح دی عادت د بخاری شرشیر په چیرې د اثار کتب د قران کې شته چرته وخا دا که تر حدیث کې نبی اسلام وایي چې زمانه به 200 کال بعد یو کس پیدا کیږي د غبنو اسماعیل البخاری د بخارا به اسماعیل محمد ابن اسماعیل او هغه به چې کوم دغه دا کتاب اساح الکتب وشته حدیث کې نو کې ویخه تو چې علما او اندک علما دا خبره مل دا تقلید د کنه خان شتا په اعتمادي چې شتا په اعتمادي د دې وجنه امام ابن تیمه رحمت الله له دا قبل کتاب نه مجمول فتاوا و درش جلد کې 37 جلد کې نو پای کې هغه په درشتم جلد کې هغه ذکر کوي اذا کان المثل په المثل دی قولان په یو مثل کې دوه قول رااله د پیغمبر اسلام نو فان کان الانسان یظهر له رهجان احد القولین که یو داسې انسان چې په دوو قولونو کې یو له ترجیح ورکولی شي نو عمل دی وکړي په هغې باندې و الا که چېرې هغه کې طاقت د ترجیح ورکول نه وي نو قلل بعض العلماء الذین یعتمدون بیا دی بیا تقلید کوي د هغه علماو چې په هغه باندې چې هغه په هغه باندې دا اعتماد چې دی دی ترجیح ورکولی شي خلق څو قسمه دی مسلمانان یو خو بالکل نه پوهېږي نه به څه کوي ای به ملا نشته پوهه ما ته دلیل وکړه نو هغه امی په دغه څه دلیل پوهېږي هغه په دلیل پوهېږي یو خو بالکل سوچا امی دی هغه خو به غریب هغه به دغه د کلي د امام چې کوم دی دغه ملا د هغه به تقلید به کوي چې هغه ته په کومه طریقه باندې موس خلې پاکه طریقه به کوي هغه ته په کومه طریقه اودس خلې پاکه طریقه به کوي هغه بالکل نه پوهه یو د عامي عامي یو د امی یو د عامي عامي ملا لکه د کلو امامانو نو دا خو داسې نیمګړي غوندې عالمان دي نو هغه به څه کوي که چېرې په قرآن او په څه نه څه پوهېږي دا چې څوره پوهېږي په هغه به عمل کوي که نه خو کله چې په دوه نصوص متعرض شي دی بل څه به کوي دی بیا هغه دی د ترجیح نه شي ورکول یو له په ټوک باندې به یو پرېږدي بل باندې عمل کوي او کله کله داسې یو نس راشي داسې یو خبره چې هغه غیر منصوصي وي نو هغې سره به څه کوي دی قیاس کولی شي نو دی به څه کوي دا عامي مولا لکه د کلو دا مولیان شو یا د پېښور د جوماتون دا امام دی به څه کوي دی په ټوک لګیا وي نو دا دین د ټوک خبرې دي دا زموږ ورونه دي غیر وکلي زه ګوره په بندتی نه وم زما خوښ دي د کا کې دردن خو کم از کم په عقیدتن خو ټیک دي که نه د بریلیان نه خو ښه دي عقیدتن خو ټیک دي که نه خو خفه په دي وو چې ځان نه پوهېږي بس یو خبره اورېدله علم خو اسشته ځان پوهه کوي نه د عمران خان خبره وي دا نوازشریف دي یو خو دی سه علم نشته بل ځان نه پوهه کوي یو خو دا جاهلان دي بل ځان نه پوهه کول نه غواړي نو د کرنګې موږ غیر مقلدینو ته هم دک وایي چې د الله بندګانو خیر دې کوه په حدیث باندې عمل کوه عمل به حدیث نه چا نه منع کړی خو کم از کم تقلید ته خو بد مه وایه که نه ته خپل هم تقلید کوې ته چې بخاري اساح الکتب دی تا ته څه دلیل دی ته چې د مقرر یو دغه مې کته یو کس زموږ ملګری دی هغه یو غیر مقلد را ټینګ کړی او هم دا تپوس کوي چې ته یو مسلې ته د یعنې مسلې ته څه صحیح وایې نو ستا دلیل څه دی هغه ته اوړي را وړي تختې دی راته دی بیا پوه چې دی کې مې ګیری نو کله داسه وایي وایي ستا خو غاښ خراب دی ستا د خدای خو بوی راځي او ته پرېږده مړه اذان دی وادي وای ته ویل نشتا پلار نشو ویلې او دا ته نشو ویلې ته دا نشو ویلې ستا دلال زودي ته چې و حدیث ته صحیح وای نو تا ته په کوم دلیل باندې ته صحیح وای هغه دا نشو ویلې نو ما دوام گیر رہی کم وقتانو گیر رہی خیر منگ دا سر منگ نه چیو منگ پل حال منگ تا سو پریخه کم از کم دا معاہدین خویای ادا پا حدیث امال دا پریخ پل کار کوئی دا منگ پل حال منگ دا بیداتیان منگ نیوزگار مشرکان نیوزگار منگ تا سو ارو یا زان پلا کم اکل خلقی دا منگ مقابلہ خواهی دا آقا خلق سر مقابلہ کرو سی اغی اقیدتن غلطی نو تا از خام خام منگ زان تو سرارو دا منگ مالگره و اللہ دیو بخی یونس نومانی اغوی دتلا ما دا غطا میاوالی دا نیو چوک کی اولانا ایک یو گاڑ اوتری نو خو یا غرض کوم ما زما منار ته دي پر افلین باندې وي پامی بل جار باندې وي خافات خل ټول کدا د غیر مخلص زما منار لري استغفر تکرم منار الله دې وخدر یو ګاډي درې یو ګټ سره یو دنګ سره را بار شم اف سره چې راشه دې ګاډي کې وکړ ساته आवाज کوي وې دې چې لاړه ما محمد سعید خان ملتانی ویغو وی ما خواست پیجنده دیم پیجنده خلق گپ شد بندو وی ما تایی چی چرد ما چیز خودم میوال تیران من گفتو وی تایی پا کونی که ناسا ما می پلا را سر گپ شروع که می پا گپ گپ که ما تایی چرد چیز کم کار که که نا پر پردین بانتا باسو نا که یا پا امین بلجهر بانتا باسو نا که نو دا خود کفر مسئلی نا دی که نا ایما چاو نو که دقا تره سبا پا قیامت که په جنت کې تا سره مخامخ ته پسې ملامت او نه وسره وته به ما ته سوچ وکړه دغه مسلې اهم نه دي دغه پرېږده په توحید باندې شروع شه او په رد شرک شروع شه او په سنتو باندې بیان کوه او رد بدا شروع دا اصل مسلې دي ځکه په دغه تقلید کې ګودای پردین نه کوي نه دا سبب جهنم نه دی یو سړی ربدین کوي سبب د جهنم نه دی جایز دي دواړه خو موږ وو دا یو بهتر وغوي تو دا بل بهتر کو په هغه بهتر باندې ما دوی ما ته چې سبا قیامت کې په جنت کې دواړه دوی ملامت و نه یو ولته مې ما ته پرې دغه مړه راشه رنگ ملګری شه رد شرک د بیرات شروع کړه او توحید شروع کړه اصل شی دار دی نو موږ غیر مقلدین ته وایي چې د الله باندې نه ګورو نه پرې دغه ماته لري ربدین کوا دا کوا مونږ اوس ساموس کېږي خو مونږ ته ما چې ساموز نه کېږي مونږ سم دلال شته واشه ته راشه مونږ سره ملګری شه پر د شرک او پر د بدعاتو کې په بیان د توحید او په بیان د سنت کې پوه شې په څوره ښکلې رایه ده نو دین یې مونږ وستو مونږ ځان ته راواړی وی ما مش پر درګاډي ما مش پر درګاډي ما نو هلکه مونږ خو تاسو سر جنگ نه کوو نه سر بحث کوو خو تاسو خامخا مونږ ځان ته راښ کوي اغه اصل شی موږ نشي کولای پیغمبرانو کارو رد شرک بیان توحید انا اغه ته موږ وباته دا ته کار کې سور دلم کې پوښې به نو که اوري زما خبره غیر مقلدین صاحبان نو موږ ته بیا و او زما غرونه مسلمانانه تاسو مسکیږي کرا پیدن تاسو کوي موږ تاسو مسکیږي امین که پتی تاسو مسکیږي نقصان پکې سم نشته او که پاتال په ایمان پته وای خلق امام وای من استاد مسکیږي ٹھیک شو که ستا ته خخ کاری نو زموږ دې تجاهد خو وای کنه نو موږ ته خپل خخ کار ساتو دې جایز وو نو جګړه سلا د جایز نه جګړه په جایز نه جایز کی وی کنه نو په اوله غیر اوله کو جګړه مکو و شپه د دې وجه په پوروغی اختلافاتو کې څوک جګړه کوي نو غایات موږ ویلو غبرار دي وقالوا وقالت اليهود ليت النصارى على شيء وقالت النصارى ليت اليهود على شيء هم يتون الكتاب دغ آيات من قبله مو كي امام شيخ الاسلام رحمة الله دغ آيات ناس تنبات كي كم سره فروغي اختلافاتو كي بات مباشتا كي دا يا يهودي يا نصراني نو دان ولي يهوديان كوي دا او شيخ الاسلام وطاسو مناي كنا شيخ الاسلام ومني دا دير تيتي مني دير خب او كي كتا خود دير لي علم دا نو دا خبر خو مناي كنا مکو دې کې باسونه راځي په رد شر شروع کوي خټېټ او رد بدعت شروع کوي خټېټ ټیک شو نو دا آیات دا دې په منګ لګي وای دې چې قرآن تابع شي نو دې نه دا مشتر بای هغه منګ چې کوم دې اچو هغه پسې شي کنه اچو منګ کوم دې چې وینه دا د مشرانو خبره مونږ نه پسې شي کنه زنګ بابا څه د خر دا کوئی په مخه کوئی منګ دا دوی بابا مو په مخه کوئی دې به امام په دا کړی ته پرېږه بابا پرېږه سر مشران نه واوړه دا چې کوم دلته لګیا دي غلط دي ځان ته مقلد امام ودی به وایي عقیدې د شرک راي پسې لګیا په شرک کې راګیر کوي دې مثلو کې دا پرېږه مثلا پوه شې دا لنډ آسان طریقه ده په دې ډېر بحث ته بعد موږ زیات بحث اسا د دې وجه نه زمن یو مشر دی چلاسی بابا نفیرالدین کې نه غلام نترالدین چلاسی بر په دغه کې والا کړه گلگت ندی پلا یو سلور ته کیلومتر ندی پلا دی او کوهستان دی خو خلک دی نو دغه هغه د دې تقلید باره کې اوس شعر نویلی گرچه ما دارم تقلید امام قول و باشد مدلل بردوام نیست کولش بے دلیل اے علیل نیست هر کسا والے علم دلیل آیا باشد دلیل یا خبر یا برو هر دو قیاسس اے پسر نبیاوائی اجتحاد کار هرنا کارنیس ای سبب جل اتباع چارنیس گرچه ما دارم تقلید امام اگر چه موږ د امام حضور رحمت الله تقلید کړو قول او باشد مدلل بردو دا غار یو قول همیشه د پاره مدلل وی پای باندې قران نه دلیل سره بیا وای نه څه قولش به دلیل ای علیل ای نه جوړ غیر وقل د مقالده ای نه جوړ بیمار د امام ون په قول چې به دلیل دن نه ده آیا نه څه نیس هر کس را ولی لیکن ستاونه خلق داغ پا دل نپیگی آیا باشد دلیل یا خبرداغ با دلیل با آیاتی یا با حدیثی هر برو هر دو قیاسات ای پسر یا پا دوار بگرنه قیاس کرده می مسئله رویسی نو اگه اجتحاد مجتحید و ناوی بیاوی اجتحاد کار هرنا کارا نیست دا هر یا بی علم اصلی تا بی علم اتا سکتا دا اجتحاد دغه نه د ستاسو کار نه ای سبب جز اتباع کار نه سه چار نه دیو جنا بغیر د یو امام د اتباع نه گذار کرانه د خانه نو مو کوئی تا دغه مګ د من بیا مجبورونه خو کم از کم دغه بابا پر دی ان را وړي لګونه کې ډیر لوی سره دی تعبیر چې نبی ته مغه ته ویل دي چې خیر قرون قرن الذي بوئس فيهم ثم الذين یلون سم دا خو هغه تابعینو کې دی عبدالبر ذکر کړی په خپل کتاب کې تمهید دا کتاب څنګه تاسو یاد نشه هغه کې هغه ذکر کړی دی چې دا تابع دی صحابه یې لیدلی البته په دې کې اختلاف دی چې صحابه نه روایت کړی که نه نو ډېر وایي بعد چې کړی دی ولې دی په اسې کې پیدا دی په کوفه کې او کوفه کې دغه وخت کې ډېر زیات صحابه نو دی ایک سو او اخیر صحابی چه وفات شد پا کوپا که ایک سو دست که وفات شد یعنی دیرش کالا دی دیرش کالو چه اخیر صحابی مرید نو دبا نی کتره کتره پا دیکو شک نیش کتره ار پوشه نو پرید دقا حبر مرا راده ای و ادا قیل اللہ ما قل چه وجد مشرکان تا اتبیو تابیش دا آقا کتاب چرا لګر الله دا کوم چرا لګر الله نو وای دی نه بلکې موږ تابع ایر کو دا چې مونږ دې په با خپل مشران جواب اول او کان اب مشران خو در چي کته چې مشر خبره منم شیګان بیا خو شیګانم حق دی ایسا مشران شته بیا خو دوانو سره مشران شته بیا خو ریان سره شته بیا خو ریان سره مشران شته مشایخ شته بای مشایخ دلیل نه دی د شریعت دلایل مسلمانان په نسلور دی یو د الله کتاب دی اوله کای کې نی بیا حدیث وګوره نو کای کې نی بیا صحابه کرامو اعمال وګوره کای کې نی نو بیا د مجتهد قیاس اخلي دا د مجتهد قیاس اچته دا څلورم نمبر کې چې دریو کې نی موږ مجتهد پسې هغه کړو چې دریو کې نی خانه دا نه چې موږ د قران مقابل کې یو دوی دی د قران مقابل دا خبره ده تاسو چا ویلي دا ځان تهمت لګوي بهتان وای بهتان ډیر بد شه دی یو دی دروغ کنه یو دی بهتان د دروغ نو چې بهتان د هغه دا ډیر د ګناه دروغ دی ته دل نبی اسلام دو یو دل نبی علیه السلام دو خبره کولم د غیبت انو صحابی و توی چی رسول الله که اختری کیوی همه گرد پس وی چیوی پا که ورپس دا کت غیبت وی او چې پکې نیت یې ورپسې وایې نو بهتان دی نو د غیبت ګناه دا دی چې د مړ روغ غوښه خوړل دي دومره لوی ګناه دی نو د غیبت نو موږ وایو چې ما ابودبه رحمت الله پسې ولې لګیا یې اولو کان اباهما اگر چې دي مشران دی چې نه پوهېږي په دې پټکې باندې دا اگر شیګان وچل دی موږ څلور امامان منو کنه او د ایثانو چل دی يهوديانو يهوديان خود به غمر مي نور منو قال نؤمنو بما انزل علينا ولا ويكفرون بما وراءه نو دای و امام غواث یو امام بخاری من امام بخاری خود بای یو خو د تب تابینو کوم نه رستر اغل لري دی اته څو رستر اغل هغه منی نو غتا لیدل دي چې دا کول منی اته دا خبره باندې نو ته دلیل غواړي چې دا ته یو یو ولایته صحیح وای نو تاسو هغه په پسته دلیل دی او چا نه اوریدلی دي کنه او خو لیدل نه دي وای خبره سره خارج پر زیات پور چلته هغه لیدل نه دي هغه ټول راویان خو د بل نه اوریدلی دي کنه خبره دغه دا اصل خبرداره پوهیږي نه دی خدای دې پوهیږي کی بس اوس ته سړي مبالغ تا خبره وکړه دی داسې بکواس کوي ته مخه اوس هم نه مني نو مثلا الذين كفروا صفات دا کسان چې انکار کړی شي نه الہ الا الہ واحد نه مطلب بیان شو نه مننه څنګه دي که مثلا الذي په شان دا کس دی یا نه کو مثلا کا و یا مثل مثل کفروا و مثل الذي مثل الداعي توحيد مثل الذي كبروا مثل الداعي توحيد څنګه کمثل الذي مثال دا کتان چې انکار کړی توحید نه او مثال دا غته چې قران بیانې توحید ته خلق را وړي څنګه دې کمثل دې په شان دا سړي دې یا نو کو چې आवाज کوي دماغ اثر وي ته چې ناوري مگر چغا مگر आवाज او چغا نعی کو لکیگی اغواز تب تسلوی پشا پشا پشا یعنی ادمیدار دیخ پل اوازو نی پویگی پی نعی کا تری دوی چه اغواز کئی نو مطلب داره دا چه کم نپوی دا که چه مشرکان دی دا اینه تعبیر کرد پا غویانو سرا غوی اواز او ری نکم پویگن چه مالک می سوی نو دا کرنگی دیو ما مشرکا دی خبر او ری نکم پویگی پی نا نو سو مونا کانه دې د حق دا ورې دوه نه بو کون کون ګیان د حق دې وین ویل نه اومن روان دې د حق دې وین د لی دوه نه فوم لا کرون دایکه کلی شي خردي خردي نو یو الذین امنو بیا ترغیب ورکي اقل طیب ته اورات کې د تحریمات او لیواد یو الذین امنو و مؤمنان هو کتان تا تمال مثال الا کن لا واحد کلو من طیبات خوری دی پاکونا آج درکی نیتا تا او دل تا که حلال یو نوی تک مسلمان خو حرام نخوری خو طیب که بیا شک کئی یعنی چه دبل دی جیب اری مال رای سا خو طیب نشکنن چه دبل نی پا غلط ترکا پیسی اغسطی دی او طیب نشوی حلال خودی غشه تا پی گرد واغستا خو پیسو پیسی نسنگوی پیسی کدی حلال یو بیا گرد حلال دی اگر پیسی دی آرام نا گرد دی کتا پی بسم اللہ نا پی طول قرآن پی ہوئے اولال دی که آرام دی دیو جن مو یا دی آمنو چی دی ایمان دعویٰ که نو ٹھیک دتا خو با خنزیر با نو خوری سپی با نو خوری مردار با نو خوری کنا لیکن اگر کمشی چی اللہ حلال اگر خری پی واقعا اگر سر پس را نو توی با سر آرام کلو من توی بات خوید پاکی دونا اگر چی من در کریتا تا اشکر را دو دا اللہ بیان کوئی اشکر اللہ شکر را کوئی دا اللہ بیان کوئی دا اللہ دا کتاب یہ دیکھ عالم لا ترغیب چھ عالم سیوا کتے چر غواری چھ دخل کو خیر اللہ ٹھوم قرآن بیان نو خوراک پاک کوا پا میماتا ماخلا پا دن پروشے ماخلا اگر پاک نہ دے اگر پلیت تے یہ خیر تے پلیت لار انستا پلارم بیا بیان نہیں شکر سی ستا بچی بم دا آرامیان نیلہ کستا ماخلا وشکر اللہ نو دا ترغیب اور غیب دے کے بیان تھا چے دا مسئلہ بیان کے او دا مسئلہ چے بیانے نو پاک شیخ را دا دی تائید دا تبل خیم اسا دا گو گر سور دا مومنون کمولا دا دا کم دا سور دا مومنون کراش تفسیر بیاو دا پورا دا گا دے آیت نمبر 51 گوڑی یا یو رسول او پیغمبرانو کلو می دا خوری نکن پیغمبران چرتو نبی رسان زمانہ کے د دې وینا علما وای یا اتباع رسول یا ورثه رسول اې د پیغمبرانو وارثانو اې د پیغمبرانو تبعه مولیانو علماو کلو من طیبات خو د پاکی داونه پاکی د دا خپل لاس ګټه حلال و عمل صالح عمل کوی نه عمل رستو کو هغه ترې عمل کول شي چې خیر کی پاک خوراکی هغه ترې عمل کول شي بیان کول شي چې خیر کی پاک خوراکی چې په دینی ګټلې چې په دینی ګټلې اندغه نو واستمه وکړي د دیو جنا د دیو جنا نبی اسلام ویلو امام سرخسی رحمت الله علیه دا ډیر لوی عالم دی امام سرخسی دیرشم جل کې صفه نمبر 243 کې غد کر کوي واکر عمر رضی الله عنه وی مره عمر لا على مسجد عمر په جمعه تیرې ده پوه نو ما نو هغه څه کسان ولیده علما ټولګي ولیدم فرام جلوسا چې هغې ناسو قد نکسو روسهم سرونه کته کړو او څه یې کول نو قال من هؤلاء وی دا څوک دي تپوس کړه خلکو نه قیل هم المتوکل دا جی توکلیان دي و جماعت کې ناست دي او ذکر اذکار کوي او عبادت کوي او خلکو ډوډۍ بهاري چې هغه خوري نه خوري نه خا او قال لا لیتم المتوکلون دا متوکلیان نه دي بل هم متوکلون دا خېټور دي خېټور یا کلو اموال الناس د خلکو خوراکونه کوي په دې طریقه په دې ټګای الاو نبیو کو منه متوکلون په کونه تا چې توکلیان څوک دي فقیل نعم وی آو کنا پویم کنا فقال هو الذي يلقي الحب في الارض آغا تا متوکل دی چې دانا پس ما کوئی زمیدار تو ما توکل على رب هي دوجل او دے بیا پا خپل ربان توکلو کی بوبور کئی ولا گوڑ موڑ پا کی کئی سر وطا چی او اللہ تی پریچ اللہ با کئی اپی او روایت کی داتی چی قال یا ما شر قرا او لما اٹول گیا ان پر روز اکم پاس سر پور دا کئی پاس ای وقت اسی بولی ان پوسی کم کتاب القصب کی ذکر کرے زان لگٹی ہو کئی پاس ای بیا ذکر کئی دا پیغمبرانو کارون ذکر کوئی کانا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کانا نجارن نوح علیہ السلام ترکانو ترکانی بے کل پائی بے گٹھے دے خواب بے خواڑے دین بے سے بیانو یا کل من کس بھی دخ پل لات گٹھا بے خواڑا و ادریس علیہ السلام کانا خیاتا ادریس علیہ السلام چھو اگر دردی توب سسپک شہنے رہے خدا بلنا چھو سوال کے داری رسپک والے رہے چھو پا دین بانو کو داری رسپک والے رہے و ابراهیم علیه السلام کان بزادن بزارن را دی بزارن ابراهیم علیه السلام چیو اگه با کپده کپده تا کاروار کو بزارن بزارن چیشی نمانا تا تخمونو کار بے کو دا دوارو که را بات گتا دا نمانگ دا ملگر امیر سیبا امیر سرپرادا یو لس کارا پیندل سکارا مخی ما آتاوی مایرا امیر سیبا لگی پیسی را تا دید پیسی کار سو کما ما دې ځان ترور ما ته دې مخو ما ما ته ما سره فنا ما ته استاد هغه کې ما ته سره کم از کم 1 کروڑ روپے په کار پیندل شپړ کم مخ 1 لک 1 کروڑ ډیر شوی ما ته ما ته بس پیندل لس پیندل لک روپے هغه کې سیوا نو ما ته وی دا ته وک په تخمونه واخلا ډیر ښه کار دی ما ته په کار ما ته دو تخم بس شي او دغه ملګری تخم کار کوي او دغه دغه د 15 کال مخکې دا غو نه کان او د تخم داسې لک کار شروع هغه یو څه د هغه کارتونه چې کوم په کرون کې دي په کرون کې نو ابراهیم اعظم کانا بازارن د تخمونو کار به خدا مو چت کار دی اکه بازارن دی کور په شه نو بیا مو چت کار دغه کپړې کاروبار کوم ډیر غټه ده چې دغه کپړې کاروبار کوي ا صحیح کوي نو غټه پکې نو دارنګه و ابراهیم سان کانا بزادن علام و یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبادری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازو باللہ پکارش داتو دا تخمونو کارگوا دا گوار پر دلیل ملاو شا فا این آباکون کانا بزارن لیکن صاحب نکچو ابراهیم علیہ السلام هغه د تخمونو کار و دورم کان یاکل من کسبه دا یو تر قصید ذکر کړی دا حدیث ده و دا دا حدیث راغله و داوود رسام کانا یاکل من کسبه داوود رسام د خپل کسب د خپل لاس ګټه خوړه هغه با زری به جوړ زری زری به جوړ جوړ به خرڅو به خوړه و زکریا علیہ السلام کان نجارن زکریا علیہ السلام د لرګی کار کو و عیسی علیہ السلام کان یاکل من عزل امه او عیسی علیہ السلام دغه مور با د کپڑے جوړل کپڑے هغه به خرڅو دغه به خوړه او ورو با ما یلتا کدل سوم بولا اکلا کلا به وگیم ټولول مور او زوی فا اکل من ذالک او دا نو هغه به خوړه او یو و نوعم اول اکسسر دا د د ګټې او طریقه ده چې سره وږي راټولی ابودردار رضی الله عنه غوږو ته خبر لاړه ابودردار رضی الله عنه نبی اسلام صحابي دی هغه چې مړېدنه ښځې ته وایي التقي سبلا ولا تاكل صدقات التقي سبلا ولا تاكل صدقات ګوره که داسې وخت راغی چې هیڅ داسا نه نو صدقه چا صدقې ونه خورې ګورې وږي ټولو هغه خوره نو وایي وین عجزتو که زه بوډا شم زه بیمار یم بیا څه کوم نو ورته وایي ای مالی ای مالی ولا تاکل خیر که بوډا یم لږ لږ کار کوه ور صدقې ونه خورې صدقې سړی ډېر سپکوي سپکي سړی ا د نبی تهم بارک سرخسی لیکلی امام سرخسی و نبینا صلی الله علیه وسلم کان یرعی فی بعض الاوقات بعض وختونو کې هغه د پردی ګډی سترولې په مزدوره باندې علامه ما روی انه علیه السلام قال اصحابی دغه ساعت حدیث کرا غلی یوما كنت راعیا لعقبة ابن معید کنه یو وخت کې د عقبة ابن معید ګډی ما سترولې وما بعث الله نبيا الا وكان راي اي اري پیغمبر چې تیر شو دغه خامخ پر ګډي پر دای سره لري دا څه لپاره چې چل د کده د ګډو لبه خوراکوم پیدا کې ګډي بده ګډاران شرمخان هم بند بچ کې اي لبه د سوري د پیتاو نه بچ کې د پیتاو نه بچ کې سوره به ولا ګورې نو ګران کار دې دغه وته تا والا کې د حکومت خیر ورټای نو بهرحال دې دا کې مولا علما او صاحبان ته ترغیب ده وشکر اللہ کیم دک ترغیب چې د الله کتاب بیان کو سر کې وچه او ایمان والو ایمان والو مراد علما دي او ایم او اګه تا چې علما لم تل دی الله کنا هو ما تاسو علما یا کنت تاسو بالکل علما تاسو من لا اله نو سبکه کورو من طیبات خو دې پاک نه چې مدر کړی دي او شکر باسي د الله یعنی بیان کوي ک بیان کول غواړي را مخره بس ارام ځان سره مشتبه شي نو ځان سره ان کنتو یا تعبدون کچری تاسو خاص د الله عبادت کوونکی انما حرم علیکم میتا اته ما چې خبر ودا مولیان د خیر خبره کړه بعده روایت تاسو د خیر ده کنه نو ری معنی خپه دي وای دې حدیث نه مانی بعد رنگ ملګری وای دې حدیث نه مانی په ما مولا تفاسان خبره په خوابه معتزلی و ته خارجي به وته اوس وته وای مو دا منکر حدیث نو ته خو د حدیث منکر نه کنه ته خو د ټول قران منکر قران خو پاک خو ته پته به خو دا ته چې کوم خو په دین باندې پاک دي ته خو د قران منکر حدیث او لږ حدیث خو نه دي ټول حدیث منکر ته رب الله حدیث ته منکر انما اثر بیان د تحریمات الله او اثر رد نزول عباد موږ وایو چې چیرته پیل سره څلور مسلې تړلې دي کنه یو تحریمات الله یو تحریم عباد یو نزول الله نزول عباد دي کې دوه جایز ډومباله اترې ما الله کوم حرام کړی هغه حرام ګڼل جایز دي او د الله نظر چې کوم هغه جایز دي او دوه ناجایز دي تحریمات الله چې الله نه دي حرام کړی تی به حرامې په ځان مشرک حرامي دا ناجز دي دا حرام او نذور عباد د الله نه بغیر د بل چا مرنه دا حرام دي نو دې کې دغه بیان نه انما اګور انما حسر سر ذکر کوي انما حرم انما حرم علیکم میتا یقینا حرام کړ حرم نه حرم الله حرام کړی الله پتابه مردار یو ودما بنا بيدون کې دلته مطلق ذکر کړو رستو په صورت دي لکه صورت انا موږ دلته کې بیا مقید کړی دي په دم مسبوخه سره آت نمبر 145 اتم سپارہ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما طائم يطعمه الا ونمو فاكج وهي كل شيء ماتا حرام خورون کی بان چی خوری غیلا الا ان يكون ميتا دم گردا چیوی مردارا او دم مسبوخا یا وی نوی بایدون کی مسبوخا دا لالی وقت یا پا شرک بنا بایگی جداری وی اکا نور اغا خبر دلتا ما نیو یقینا رحم کرے اللہ پتا تو بان مردارا و دم اوی نہ بیدون کی کما چی دالالی وقی کمی اغا رام انا کپا جو گیامودو لگے جامیرین پلی چوی اخری بمنا ہاں چی کما اوی نہ پا غوحا کی وی کنا چی علال شی ابیاتی چی چامراو باتی اغا اغا اوی نہ پا بادن لگی بس کپڑو کپڑی نہ پلی دیں انا اغا رام انا بعد خلق پر اینو پیگی بعد خلقی نای دا غوحا لگا نویا شی انا اغا بطی دوگی دالیمان دا تو ایک رو دا خود دی اغا را سواصل شی و اینا دا وین اغا وین دا راما اغا وین راما نن دا چکا پا غواخا که بیا پاد شی دا چکم بایی که پا دیل تفصیل کم دا تخیر دی و لحم القندیر اغواخا دا قندیر دل دا غواخا ویل مراد دینا طول اجدادی و دا مردار چمران دا راما بلکل استعمالو لشی دا غوا دا میخ دا گردی دی بیری دارین دا مردار ویختنری راما دا گردی بیری ویختتی لرکا کٹ کا اگر بنینو جوڑا اگر نراسای جوڑا چستکے دا مرداری اڈو کم نا دارام اڈو کر آوال استے مالول استکار کے لیکن دا دی خینزر دا دا ارس آرام دی ویختی آرام دی دا دا اڈو کی آرام دی دا غاخ آرام دی دا چمڑا آرام دا خدا واللہ ہمی لکا ویچ اکس اومن لہم استعمالی خالق خوری کنا دا خینزر دا والی دا وان پا دی خبر رکھوں وما ارام کرے اللہ آغا ارام کرے اللہ آغا خبرہ چواد کوئی پاقی خبری طرح چواد کوئی پاقی باندھ پاردہ کر اللہ اندہ بعد خلق ماہو اللہ ارام دے آغا شے چواد نو آواز بھائی کی پر آغا بانے پشی نہیں کی گیا آواز آواز کی پر خبرہ بانے لکہ بعد مفائل جی کم دی انا غا اسوات وی لکوی سمعت رسول الله زما ما رسول الله ما وره د نبی اسلام باندې غو اکثرغه نه سمعت ما وره اواز د نبی اسلام سمعت صوت رسول الله دا ما نشو او دارنګ ما اوس کتره مانو کې آرام ده اچ اواز چی پاغه شی باند په شی اواز نه کی شی با شی با وخت راځي اګړو نو وخت شي کوم شي راغی ادا مان کړ شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ډیر لوی سړی دهلوی په خپل تفسیر کې مطلب دا دی چې دا کلمه حرام ده کنه نو شیخ په درجه اول حرام شي کنه ته وځ د کلمې کې څه کمال کلمې کې ډیر چل دی کلمه کې چل دی که اوسره چې کلمه کې چل نشته وته کاندل کا او یو تا کاندل کو ما خو در ډب نه درکړی ما خو بخلی خبر هو خبر تا تکلیف رو تو کنه دب نه رکړې واځه یا دته وای بخلی باندې وای چې خدای به ما ترکه په غپ وای وای خدای خو دې ګوتې مې ور وای چې خدای به ما ترکه وای ته وای ته خو وای بخلی وای په غپ کې وای خدای به ما ترکه کی نو د خلی نه خبر چې و تا غل نقصان یو کوي نه ک دا خو ډیر نقصان شي چې وای دا بابا منخته ده دا تو شو سالور فمستور غیر باغنا نا تو چې محتاج اس په لوګه کې خو په دات غیر حال دی د دې استور په دات ان کې محتاج چې نو دی نا پرمان الله باغینو دې حلال نه ګڼو خو شی خوړه شرف کړه دې چې باغینو ولا ار نه زیاته کوم خېټه په منو مړ کړي فقدر د حاجت خو نو فلا اسما له ګنا پیری اوس که چره د خوند پر خوړه بیا حرام دی یا حلال وګڼو بیا حرام بیا بیا په دې کافر کیږي ما آیا په خېټه ډکړه یا کور ته راړه نه په قدر د حاجت به وخورې نو ګناه نشته. دې کې دا څلور شیان ذکر کړه په حصر سره. دینه خدا ثابتېږي چې څلور دغه څلور آرام دي بس کنه. نور بلا شی سپې ونه وي پیشو یې نه وي منګکې ونه وي ټپوس یې ونه وي ټول آرام دي. نو بس دا څلور آرام دي حصر ده. اصل کې خبره دا ده چې دا سپې پیشو او منګک دا شیان د مکې مشرکانو آرام ګڼل پوه شي ځان په کوئی په خبره دا هغوی حرام ګڼل لیکن دا میتا دا آرام نه ګڼه دم یې آرام نه ګڼه دم یې مصبوحه د خنزیر غوښه آرام د بابا منخ دې آرام نه ګڼه. نو دا په اتر سره ذکر کړو په تاکید سره چې که حرام دي دا آرام دي. د دې وجه موږ چې کله مسله کوو نو ډېر خلک وایي زموږ مسله بایي د موږ مسله خو مودیان درته کوي که نه کوم شی چې هغه د عقیدې سره چې ستا ایمان خراب موږ په هغې لګیا یو ته وپېژنه موږ موږ ساخر هغه هر چا ته به چې موږ د یو سړی نه کوي ګناهګار دی که موږ نه مني وایي نه ما بیا کافر هم دی خو په موږ نه کول سړی کافر کېږي نه ګور دا نوټ کوي ځان سره دا کار د کفر دی د کافر کېږي په سړی نه که روژه یو سړی نه نیسي کافر کېږي نه ګناهګار دی غټه که وایي چې روژه پکې سړی بیا کافر کېږي. خو دا موږ چې کوم مسله کوي توحید نو په دې سړی کافر کېږي خانه نو دې کتاب چلو خو چې هغه مسله به کوي چې هغه بیا خلک چې خلک ورته حلال وایي لکه شرک ته دې حلال وایي منخ ته بابا کوي ته حلال وایي نو هغه را واخله چې د خلکو ایمان نه ټیک شي دا نورې مسالې پرېږده پرېږده نورو ته پرېږده چې چکۍ یې هډوکي ورته پرېږده چې کرپۍ شیخ به وي ما دې قرآن ما دې ما برداشت هم اوس ته خوا پیشې څنګه انداختم زما دماغ د قرآن کریم مغز راوسي هغه توحید بیانول دي هغه د شرک دی هغه سنت بیانول دي هغه د بدعاتو دی. نو اوس ته خو ما پیشې څنګه ما دا هډوکي ما دې سپو ته پرېښودل چې کرپو کرپو لګیا یې پې دغه مسلې کو هغه بایي هغې ته عجز څه دی دا اودس مسلې ده دا اودس مسلې به شي اوسوک به د موز شوروي هر سړي ته پاره چې موز نه کوي ګناهګار دی هر سړي ته پاره چې دغه نه کوي یعنی روجی نیسی گناهگار بایی اگه پریده ترغیب بار که بد خیر ده خدا انشه دا یعنی میشن رو چلو الان موس دا میشن ما چلو میشن داو چلو دا توحید چه پده که ایمان دا بیمان سواله ده دا ایمان دا کپر سواله ده که پوشه خبر بانه زان خب پویا کوئی. نو این نما سر ذکر کرن نو شبرا چه حرام خون دا سلور دیگه نی نه نه بایی اگر نور آرام نی خواه اگر پیجندل اگر آرام اگر اگر اینو خوال او دای خوال تو پنی بانی حسر سر پیرا دو کن پر تحقیق سر پیرا دو کن اوز میتا میتا ستوئی میتا اگر شی توئی که جنس ده حلال نوی ده که میخه ده غوا ده گرد ده بیده ده چیلا ده چرک ده کون تر ده حلال ده جنس حلال ده لیکن اگر نا اگر حلالو لازمو حلال نشه و ساتی و تا بیماری بانی یا چر تا که ده ارغخت ده غر ناغی نمرا شوا یا چر سنده پا او علا پا خیطه اگه نمرا شوا یا ما مره تا پده اون خپی شوا پانسی شوا مره شاقه سر بی نو آقا ایتا مردارا وی داول مردار حرامه دا دکا چی دی حلالول تایم کسی ما ده حلالی نو ده غرق ده رگون نوی نه پشر بانوزی ټول بیماری په رګونو کې دي. نو چې حلاله شي نو بیماری ته په رګونو کې وځي او بیماری ته نه په رګونو کې وځي او چې مړ شي نو هغه بیماری په رګونو کې نه په غوښه کې ولړل شي نو هغه غوښه چې بیا تخرین ته به نه جوړه کېږي چې یعنې بغیر ذبح نه ذبح چې وشي نو وینه ترې نه وځي که نه اوس هم تاسو په دې پوه شي ډاکټر له ورشي او د وینې ټیسټ به کوي چې وینې ټیسټ وکړي څوره بیماری ټوله ته پکې راښکاره شي په وینه کې نو دکه وینه چې کمران دی کړي بیماری دي چې حلال شي څاروي او نه هغه وینه ترې نه په شر بانو ځي نو غوښه تا ته صفا پاتې شي غوښه چې کومه وینه ده هغه نه حرام هغه پاکه ده دکه دا چې کومه تیزه بهیږي دکه بیماری دي. او دو شیان دی یو یو یقینا مایه ده نو مې خو وخرول نه لالیږي ها دا شوبرات لېش کنه چې مې خو وخره غب اخو نه لالیږي نو دا ته کار مې چې څنګه د وبون روبات کنه نو د ټول وینا دی دی وکه د نه د دا سره پول جوړی غو نه کی دا دا دا تک سپینې ښا چې تیر هوا ته وینا وتراشي یو تک یو دم ترشي سور شي دا نو دا د هغه ښا ویني چې هغه دی وکه غلط دی چې هغه شی به نه خوري ابا غورده د مینا مې کړ با یو دان چې دان چې کولمې مول به به غورده اګان دی پکې ادا غوګونو کې کوم شی دی دی چې کوم تور مې نه هغه پول جوړی غو نه هغه تور شي د مې زوړواله ودغه نه معلومه چې هغه کې هغه دان په کې هغه غوګ کې کوم ګل غونې کې هغه تور شي وخت په تیر شي ا چې نه وې نه ته نه تک سور یغي وینه ا دغه وینه ته ډایرک راغلی ا د مې لالول نشته هغه نه خو وینه را لا هغه ته کنه دا لا الله ګرد انسان د پر سور دې مې روان دي چې تا بچ کې دار ګند ګند شي نه پرې سپیکې جراثیم دي چی اگر دا لیوانتوب دی اکثر پس بوکی بی واشه نو چی تا اخری لیوانه کی گی با خیندیر چی کم خیندیر و دارام ده خیندیر بی غیرت ده یا خوبا ده که بیمارم نیری دی داده که داده چربی داسته چی اگر سوکو خوری انده جوڑون دردون داده انده جوڑون دردون دیر را دی جوڑون باید دردون شروع کی ده که وینا باید کلک غاٹا با کی انوړو دړو کار دړو بلډ پريشر به تم دي اچي د دوا جنا د نن سبا چې د خلکو بلډ پريشر ډیر زماره په خیال دي چې دا انګریزان په باندې دا شی خوري په دې پپسیانو کې په دې نور شیانو کې دا دلته د دې وجه نه د کوشش دا کوم چې دا شی مونږ نه خورو خامخا په کیسه ګان بلا چی غي دا خو خلک خو نه دي خو زمو دشمنان ته مو دوستان خو نه دي کنه نو خبل پدې کې بل دګه دګه دلتوب دی هر یو شی چې کوم دی اپ خپل ماده باندې جنگ کوي کینا لیکن دې چې دې ماده له خلکو راشه لکه راشه من کرا شه من کرا لکه دله سره کور تسلیم نه وي نو دا څنګه دې خپل خدمت سره ورو په کل پلین کې کوي نو ته دلته په نمبر باندې به نمبر باندې کوي په نمبر کې نه استي ماده ته ايو ورځ خپل ماده په دغه ماده له نو د دې وجنه کم خلق چې دا د خندیر غوخه خوري کینا انا کې بلا غیرت نی هغه نه تبو چې څنګه چې خدای دما د خدای پینده فرند دی ها او ډیر تکړه دی پینده فرند دی الور دی الور خو مدری دی لا غیرت ولی وته خندیر غوخه خوړل دا خندران دغه شانت کوي لکه نبی اسلام وايي تاسو د ازمی په سر مړه مکی نه ولی تاسو به درندګی راشي تاسو درنګ دګی راشي عرب د اوخ وخه خوري اوخ کې دغه ډېره کینه ډېره ده کنه نو هغې کینه ډېره ده او ترکیان د اس وخه خوري نو هغې کې لکه اس چې څنګه تیر ده شان تیر دي او مونږ د ګډو وخه خورو مونږ لکه د ګډو په شان تیو یریږو ایا مونږ د میخو لکه د میخو په شان بدو پاتېدو نه غلي غلي به نه ګرځو ا د میخو او پایم خورو زمی خونم بیاد غوا پای قدی نو اثر خوی دارشی کنا نو دا خندیر اولی بانه کنا یا خدا بیماره دیر را ودی سری که بل دا بغیرت داری اللہ نو گوڑی چی مسلمان دی بغیرت داری بغیرت داری ایس هم نشی کاره چی پا خپل خدا نخپا کی پا خپل لور نخپا کی پا خپل لوری نخپا کی اباس جیادو کنا بغیرت داری واما اوهلا اوارام کرد اللہ آغا آواز چه آواز پورتا کرشی پاقی آواز سر ده ده پار ده غیر الله ده دی وجنا ده اوهل مانا شاب درزیز کهی بلند کردن آواز و شهرت دادن است اوهل چی شده اوهل چی شده پتاوی دیدی که لیکلی دی شاه صاحب ادان په تفسیر عزیزی کې لیکي اعلال رابر ذبح حمل کردن خلاف لغت ور پست و چې د اعلان معنی سو که ذبح کوي اندا په د لغت نه خلاف کوي او د عرب نه خلاف کوي هرگز احلال در لغت عرب و عرف آن دیار و آن وقت با معنی زبخه نی آمده. احلال چکنده پا در عرب و پا لغت که پا جبه که اداغ زمانه پا عرب که چرده پا مذب خانه را در هیچ شعر نه پیسی و شعر که چاویلی دی و هیچ عبر پیسی جبارت که بلکه احلال در لغت عرب با معنی فبانای بلند کردن آواز و شورت دادن است. احلال به معنا د آواز چتولو او شورت ورکول چې دا د پلانګي بابا معنا ختره لکوي چې استهلت السبي ماشوم چې دان چې ماشوم زو وکړه یا احللت بالهلال ما آواز د هغه د سپوږمې دان چې ما سپوږمې لاله لکړه پس دری عبارت مدا قرآن کچھ کم دکھر دے احلال را بمانے زفا گریبتن باشے لغیر اللہ یعنی دا سچے دے احلال را بمانے زفا گریبتن لغیر اللہ را بجائے بی اسم غیر اللہ ساختن قریب بتحریف کلام الہی می رسد یو سرے دے احلال مانا کئی چھے دین مراد زفہ دا ویدا دا اللہ پا کلام تحریب کئی دا سڑے در تفسیر نشاپوری می گوید نشاپوری تفسیر ما سچتے ویدی که وی چی اجمع علماء پدید علماء و اجماع لو ان مسلمان زباہ زبیحتن که مسلمان یو زب اکڑا و قصب زبحیا او دا غیر عدد دا پدید زبحی چی اتقر الی غیر اللہ چی دا بابا مانو خوشحالی چی نسار مرتد دا سر مرتد شا و زبیحتن و طبیعته ذبیحت مرتد ادا حلال شو چې ادا مرتد دغه دا دارنګ په ټاپ نمبر 54 کې ذکر کړي ملعون من ذبح بغیر الله سره چې الله نه بغیر دبل چې په نوم ذبی کوي دا لعنتی دی یا هر کې بذاب خراجانو تقرب بغیر خدا نه مات ملعون خو در وخت ذبخه کله وخت ذبح کې بسم الله وینو ما نه نکیږي اوس که پوشه د وخت په ذب د ذب په وخت اوسه بیا چې وای دا د بابا مانخت دا سروي دوی بس اوس که بیا لاله بسم الله پی وای ما بسم الله الله اکبر هغه نه الهلیږي معنی نه سګ وخو که په شان د سپی او په شان د خنزیر که په وخت د ذب کې په بسم الله الله اکبر او په پاک شي او حلال شي ځکه کلمه بسم الله چې دا مزکی ده دا محلل نه شي علالینا چې په آرام شي باندې بلکې په آرام شي چې بسم الله او شت شت په ایمان نموزه علما ذکر کوي په آرام شي چې بسم الله ته په کافر کېږي دغه پاکي کې نه او په پلید دی بیا بیا په ارته باندې بسم الله وا نه بسم الله حلال شي چې وی جنس حلال ته په بسم الله نه هغه پاک شي په بسم الله لکه پاک علالینا شي چې ګرشه په علالیږي اوس مو په ترن کې ویلی چې د احلال معنی که زبخه دی توی تفسیر بالنوع یا تفسیر باللپس تفسیر دا بالنوع دا باللپس نده چه دا لپس معنی دا نده بلکه دا یا نوع ذکر کرده پا آقا وقتی بخواد که زب یک کوری زیاده دا دا کلی یا فرع دا یا فرد دا دا لپس معنی نده د دې لپاره د احلال لاندې ډېر انواع او افراد دي خو هغه مضبوطه وي که غیر مضبوطه د دې لاندې ګوره یو سړی چې دا دیګ د بابا دی دغه مرام شه کپړه د بابا ده په کپړه په بابا وچل دغه مرام شه بیا مټیایي د بابا د ارامه ته ذبح ښه نه خو چونکه ذبح دا مشهور ور دا کې ډېر دا ذبح د معنی ذبح خلکو کړی وشه اوس یو سړی دغه توبه وباسمه دوی که بیاد بدری دقا دی حالتون ساروی ویلی جده بیو ساروی حلالم خونومی پی نیخه اشاره نکری ده ساروی نی اغسط دقیلا او دوی او چاو تاوی چلک دا خوش شرک دی نارواره ده توبا ویستن ما پیش بس نا غشی آرام ده که شیب پا دو پی اواز نیکش ده ساروی یعنی اغسط هم نده ها که برس که ساروی اغسط ده اول الکره نده اغسط ده بابا پنوم ده چه بابا پنوم بیال آرام اوس دې سره به څنګه دی خو حلالیږي نه دې به ځنګل ته بوځي پرې بېدي بله به هم نه ورکوي پری به دل ته زبس کمار کار ته خوړه لړ هو کو پر سره لال کړه دې د بابا په نوم اغسته ولال کړه مه بسم الله په خویل نو بیا وسه کوي بیا به دغې لپاره یو غټه کډو کني هی کې بېخه کي سپو ته به هم نه اچوي لکه آرام شه که سپی په خپله وکړې خو خیر دغه ناپوه خو تو ته آرام شه نه شي ورکولی سپو ته چې دا بس راځي بابا دا به وخوري نه نه وشی پ د دې وجې نه د دې وجې نه د دې وجې نه زمن شامیدی کی وارم ان النظر نظر الذي يقع للاموات من اكثر الاوام وما اخذوا الى ذرائع الاولياء الكرام تقرب اليهم فهو بالاجماع حرام ويبدان فوقا چه نظر آغا چه ده مرد ده پار خلقی نظر نیاز اکثر اوام ایا آغا شه چه ده باباگان و درگانو تیوری پوشه چه تیل من الشم و زیت و درام و دنانیر کنه یا سریجه میجا نوی دام آرام دی دام آرام دی خطیب بودادی رحمت الله علیه دا ډیر لوی عالم دی دا کتاب دی الکفایا فی علم الروایا صفحه نمبر 185 کې غلی کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنہ چې د ابن شهاب په واسطه ابن شهاب وایي چې د سلمان فارسی نه ما اورېدلې چې هغه وایي اوي دخل رجل الجنه في ذباب یو سره دی مچ د وجنه جنت تل ورجلن بل سره د مچ د وجنه جنت تل قالو خلق تو کی په سلمان او تل مو کی په دار کی سلمان دا څنګه چلو نو قال قال رسول الله نبی ساموي چې مر رجلان علی قوم لهم سنمون دو تن سړی تیرل په یو د لاره باندې په یو قوم باندې چې د هغه یو سنم و یو درګاه و ولا یجوزه احد حتی تقر له شیئن هیڅوک به نه پرې تر څو چې به هغه منخ ته نه غورځولې فقال لاحدهما ایا ورته ویي چې قرب نو قال لیس عندي شیئن لاتقرب ما ته خو جیسه شی نه شي واچوم قالو قرب ولو ذبابا ایو ته وی چې وګورځو اگر چې مچی وقرب اغبط تاسو کوم مشرک په ځای وسخه وینې نه دي مچ وې دي ته وی وګورځو ونه فقرب ذو او نغ مچ وګورځو بابا په نوم باندې نو فخلوا سبيله هغه ته عزت فلما مات دخل النار چې هغه مړ شو نن ته لاړ وقال الاخر اغبل ته وی قرب و او ما تاسو وشته وی قرب لو ذو بابا مچ وګورځي دا څه نشته د مرواج داري زمون قانون باندې خرابې نو قال ما كنت لا تقرب شيئا دون الله عز وجل زما ته دا کچر نو کوم الله به له بل چا په نوم باندې شاید نه چوم فضربو انا قونا غي دا غسټو انواز داخل الجنه جنت ته لاړ نیخ په نیغه باندې اوس د پیسې په سو مچان کیږي گنجی توا د پیسې په سو مچان راکه وای چې 200 بل در کما په یو مج باندې نو چې ته 100 روپیا ها او داس کار بگج پا دیر مشرک با خردن نگارتا ناسی نو دا شیخ با چرتا ناسی شیشی گارتا نو بابا سا گارو داری آنده باتا یه هم از ما دا لس روپای گرد بابا تا نو آقا خواهدی با غرق دیر دا شیخی با که خرق غرق که بابا تا او گرد داری دیم پا کرا گیر پا یو نا لس روپا سور مچانی پا یو مچ بانه یو سر جهنم تا تلی خانا دا اجمعی مثلا پدی بانه طول تفسیر قرطبی پدی آت بانه وی دا آرام دی ابن کثیر پدی آت بانه وی دا آرام دی دا غیر حادین وی آرام دی مزاری وی آرام دی مدارک وی آرام دی تفسیر ابن عباس وی آرام دی وحلمانی وی آرام دی تفسیر که ابن جزی رحمت اللہ آرام دی ابو سعود ذکر که تفسیر ابو سعود که وی آرام دی پتخ القدیر که وی ناروا دی دا مجمون فتاوی عبدالخیل اکنوی اگر دو سو بیالیس صفحہ پڑھو میں جلد ادویم جلد دوته په هغوی ناروال به رائق او حرام یات المسال شیخ خاق 77 صفه کوئی ناروال په تور شادیا 108 صفه او 418 صفه وہی حرام دی. غوی جو جانور غیر کے نام کا ہو اس کو اسی نیت کے ساتھ ذبح کیا بسم اللہ پڑھ کر بھی حرام ہے. شاہ عبدالعزیز شاہ رشید احمد گنگوہی چٹول دیوانیان مشر دیں ادا پتاو عزیزیہ اغم و حرام دیں اغوائی جو جانور حرام ہے ایسے جانور کو ذبح نہ کرے دبا با پھنو بانی سے اساروی ابا لالے نہ بے بزا بفیمو آئے. دارنگ امداد و پتاوا دے شرف التعالی سپا دویم جل کی 353 سپا کی دویم جل کی 355 سپا کی اغوائی حرام دی پتاو علمگیری چنو علماء لکلے دا علمگیر پواخ کی اور انگر علمگیر رنبی جل 171 کو حرام دی. شرم مناسک دا ملا علی قاری آغا 288 سب کو دا حرام دی. در مختار وی کہ بسم اللہ ری پیوم حرام دے نسکی پتاو دار علوم دے بند دولسم جل 121 کو وی حرام دا دولسم جل 139 کو حرام دا 140 کو حرام دا ہدایت الابرار دا مانکی بابا دا مانکی پیر عبدالوہاب ہدایت الابرار دا کتاب سلم صاحب کی اگلی کلی ما تاشتے خوش دی کتابوں کی بھئی ما غصت ہو وہ حرام دی. تذکر الابرار والاشرار دا پیر بابا کتاب دیں 231 دا وی دا حرام دی دا بابا ما نختا کہ بسم اللہ پر حرام دا. صراط مستقیم کتاب دے ایک سب دا غالبان دا غلے چیز شاید میں شہید دے کو دا غلے دا بادی دا انتواری خدا دوار مجاہید دے کے دیو دے اگوہ 125 سبک دا حرام مدار جو سالکین وہ حرام دے خوش ہیں نشاپوری ہوئی اجمع علماء ما اختیار کر پر اجماع دا علماء چی چاہ دا بابا منخت او پائے کی کس ارادے دے چی مانا بابا خوش دا ما کار پا اللہ کی نو دے دا زبیخہ چکم دا مرتار دے مرتد شو ایمان نو تا واشه. بس دا یو سو خبر کس دشوی تا نیاد خبری که نیاد شو پا دا کشتا تک دا پنیٹ که بیاو رہی نو خو جو قرآن کریم سپاوی لی دا غنور دا پتا دا خو مگا سی بطور دا دلیل ندی دا بطور تایید مگ دا خبر غیم کرده دا نور دا قرآن دا مگا مسئلہ گوار قرآن دا کس با مگ دا کتاب رای جو ای که پلانسی ملاسی بینا بای ملاسی پا دلیل که نمانو منگ تو قرآن نہ ثابت کر چی آشتے جائز نبیا منگ تائید کر مولا خبر پیش کرا منگ مولا نہ مگر دہران آرام والا مبارک کی دکھا چی اتخذ اخبار و ربان و ربان من دون اللہ دا منگ دائید اللہ نمگ ذکر کرو کن حضرت عدی قول چی ہوئی منگ خود آئی بارد نو کرو نبی اسلام آتو آئی والتا چی آئی بارد شیع علال کن تابا ما نکن نبی آو چی آرام بے کر آو نے دکا دکا نبی دلیلہ نو کمنگ تر تر مولا خبر پیش کے پر خپل دغمانے آو منگ نمانو منگ تو قرآن ثابت چاہو جائز ادا حلال ادا نو بیا تائید کر بل کول پیش کول سے دلیل کے منگ نہ من دلائل شعر سو دی سلور دی قرآن دے سنت دے نبی اسلام دے صحابہ اقوال دی اور مجتہد قیاس دے دار چا قیاس نہ جے دیو بند مولا دے پلان کی مولا دغت قیاس منگ نہ منو واشے میں باقی دار چا اخبر خواد چیسے کئنو کئی بنو نمو پچاس تو دور دیم یقین آرام کرے اللہ پتابان مردارا ودما بینا ویدون کی اگو خد خیندیر آرام کرے اللہ آگا خبرہ آگا آواز چی آواز پور تکڑی چی پاگی آواز سر دو پردے رو رو جار بابا مانا خدا نو چی آگا آواز آرام دے نو پا دقا شیخ حسن پا دردے اولا کرام شا پا مستور آگا نا تو چی مختاج شا پا لوگا کی خو پا داتیار کی نو دے باقی دا اللہ انی اللہ علی نگرن والا آدین اونا دے جاتے گنا نشتے گناہ پدوانے ابن سعد ذکر کری دی ابن سعد وی وی دا دریشیان پا نور مذہبون کے بعد کہ اللہ علیہ لکا مردار شوا بینا شوا خندر گوا لیکن دا سالورم نرے ما اوہلا دا دا آدم باوانا تر نبی سام پٹول کرا مدکہ دا دی تعلق دا قیدی سر دے دغه نور د احکام سره دی، اعمال سره دی. مرداره که یو سړی مرداره اخري او حلال نه ګڼي، اس یعنی بغیر دغه نه وخوړه استرار نه وخوړه، هم دی پې کافر نه ګناهګار دی. لکه شراب یو سړی څکي حلال نه ګڼي، ګناهګار کافر خو نه دی کنه. یو سړی سود کوي نو کافر کېږي خو پې نه کنه، په سود قربان که حلال ګڼي بیا کافر کېږي. نو دا کرنګه مردار چا څوک حلال نه ګڼي نو په دې کافر کېږي نه. دا وی نه اوس کله حلال نه ګڼي ځان ګناهګار ګڼي نو کافر خو نه شه. د خنزیر غوښه وخوړه حلال نه ګڼي آرام ګڼي ځان ګناهګار ګڼي خو دې کافر کېږي نه په دې باندې. که حلال ګڼي بیا کافر، لیکن دا د بابا منښته که دا حلال حرام ګڼي هم که حلال ګڼي خو چې وی خوړه دې کافر کېږي په دې باندې. په دې کافر دا دوه بې ترقید کوي، یعنی په مردار کې حرمت چې لږ کم دی په نسبت د وینې، وینې کې حرمت کم دی په نسبت د خنزیر د غوښې. د بابا په دې منخ په دې خنزیر کې حرمت کم دی حرام والی په نسبت د بابا د منخ دی. دی وجه علما وایي که سړی د لوږې نه مري نو که څلور شیان پرې دا مردار نه بله خو نه خوري. نو که مردار نه وه دا درې شیان پراته وینه د خنزیر غوښه د بابا منخ ده، نو وینه به په قدر د حاجت وخوري. او که دا د خنزیر غوښه د بابا منخ دیګ پروت د بابا د منخ دی نو څه به خوري بیا؟ د خنزیر غوښې نه په قدر د حاجت وخوري بابا دیګ نه نه خوري. پوه شوې په دې مسلو؟ به زما په ښه پوه شوې که نه؟ که نه پوه شوې ګنګس خو نه کله کله سړی ګنګس شي په مستوره نو هغه څوک چې محتاج شه خو په دا تیار کې نو دی باغي د الله ولاړ نو د زیاتی کوونکي خېټه په نه مړله ځان سره کور ته خوردان را وایي. خورده نوم یې غلط دی، خورده خوړلی شوی چی وایي؟ دا د بابا خورده ده، د بابا دا خوړلی چې شی وخوړې چې ته څه وایي بیا؟ غول. دا د بابا غول دي، قرآن ورته غول ویلي دي. لږ وګورئ دا قرآن ورته غول ویلي دي. سورت حج وګورئ تاسو او دا د قرآن داسې کتاب دی چې وار کې چمړه نه وباسي. داسې کتاب نه دی. د آیت نمبر 30 اخیر سره وګورئ. اوخت لکم الانعام روا کړی شي تاسو حلال کړی شي تاسو دپاره چارپایان ډانګر الا ما تلا علیکم مگر نه دي حلال آ چې روستی شي په تاسو باندې که څلور مخکې تیر شو فایته نه ورشته نو ځان وساتئ د غولو نه. رجس هغه پلیتی ته چې پلیته مې بوی کوي هغه کم شی غولي که نه؟ یو د نجس نجس هغه پلیتی ته چې پلیته خو بوی نه کوي، لکه سپی نجس دی، خنزیر نجس دی. خو دا د بابا منخ ته یې غول ویلی. فایته نه ورشته ځان وساتئ د غولو نه. دا مین بیان دی دا یعنی د غولو د باباګانو نه د درګاو نه. هغه درګاه چې غول په کوم پراته دي که هغه دیږ هغې نه ځان وساتئ. وایته نه قاله دور ځان وساتئ د وینا درګو نه. ګور دا مسله د منخ دی. قرآن کریم وځایه ذکر کړی ده، وځایه دې صورت کې نور زبان وځایه. مور ته یو ځل الله حرام ویلي دي، ولې خو هر څوک مني کنه. لیکن دا داسې مسله ده چې دا اکثر خر حرام مني نه، نو دا یې وزر ذکر کړی. یعنی اب تک یې ورځ روزانه به دې رد کړي، روزانه به رد کړي چا ومنله. اوس هغه چاله زجر دی چې هغې د هیل حرمت مسله نه کوي، نو هغه ته کیس هم برابر کړی دی. ان الذین یکتمون یکتمون چې پټوي ما هغه کام چې الله را لېږي د کتاب نه د هیل حرمت مسله ویشترون دي ثمن قلیلا غوره کوي په دې پټولو باندې دنیا لګه. دا یې پنځم نمبر ته راوسته. د دې وجه امام جساد رحمت الله علیه وایي ویشترون بسی ثمن قلیلا هغه دا مطلب پټول نه دي. دا مرام د خدای په پنځم نه، یعنی دا د خنزیر د بابا د مثل منښت هم دا زیات حرام کار دی چې په دین باندې پیسې اخلي او حق نشي بیانول. دا د خنزیر د هغه غوښې نه، یعنی د بابا د مرخ دم دا زیات حرام شی دی. امام جساس رحمت الله انفی عالم دی، احکام القرآن چې لیکلی دی، د درېمې صدۍ لوی سړی، ډېر لوی سړی دی. نو لایق دا خلک دا چې پټ مطلب پټ را پی سی پی ګټه ولایک دا خر ما کلو نه ډکه په خپل خېټو کې به دور نه اور د ک اور خېټه دا واچو په دین باندې پی دی ګټه اور دا خېټه یو ولو کلم الله خبره ونه کړي سره الله پر د قیامت د رحمت خبره ته بد غضب خو وی دوا ولو دا کې نو پاک دي د اخلاق ورو ټول مر د ک پلیتی خوري درې ولو عذاب علیما هدا لا عذاب درناک دی اولئک الذین دا خلق دا چې په دین باندې ګټي دا کسان دي تر دلاله چې غره کوي ګمړای بیر هدا پیدا هدایت څه ته مسلې بیانول تا او زوالته مسلې پټول تا وي دا که دې پیسي اخلي بیا بطل نشي کولای ولا عذاب غره کړ عذاب بل مغفر په بد په بدل در بخنه که مسلې بیان کړو نو بخنه به ته شو مسلې بیان کړ عذاب واسه فما اصبروا ما استفهامی استفهامیا و نستشه دی اس برون چه کلکی دی پور باندی سشه دی تاستو اینجا سشه دی دانه خیطا دی خراب کردی خیطی دا خیط دو نیوان سب نشی بیان دوله بیا با سخوری یا پا ماس براما واه سورا کلک دی وی پا خوراک دور باند په اور باندې سورک لکه ظالم بچیا چې تا ته پته ده جانم تر ما ته بیا ما ته پټه و سورک لکه وي زار کې بیان الله نظر کتاب دا په دیو جوان دا دور سخت سزاګان پسی په دیو چې الله را لګلو کتاب بیر حق چې حق کار د مصالح د هیل حرمت کار شي و یقینا کزن چې خلاف یو کو په مصالح کتاب کې نه هیل حرمت کې چې نه کنه دا خو هغه آرام رسید الله علی وقف وای د با په نوم یې آرام کنه دا خو یې نه ده کنه وای ظالم بچی وا سور بد کار وکړه وای ان الذین یقینا کنه چې خلاف وکړه په قران کې قران وای ما وهله اده نه کنه دا خو د بابا نوم په واله آرام ده وای تفسیر احمدی کی ویلی دی تفسیر احمدی پیژنې دار مولا جیون رحمت الله کتاب تفسیر ده نور علماء دا ویل دي خلکو دس کړه پکې بے ایمانانو او کاغه ویلی بینا تاسو خبر ده غنا او ساده غو سره ډیر زیات عالم ډیر خو او ډیر زیات ساده دور ساده او کنه چودل و تقد وی د عالمگیر بچا دغه اورنګ عالمگیر استاد هغه به ډیر خاطر کو د ته ودل خدای دا مړه وي د استاد بچان هم نه رګي وی نه وی خوځ وته پته وي لږ بچا ته یو پټن مار راکې یو 200 کتان وی سکه پرې نه سکه و تر هغه مار کا هغه څو بیار ته سکه زر مولوی صاحب سره یو 200 کتان لړ شي سکه چې لانو سړی په کوڅه ګو خدای راشه ایمان دې معلوم شي روزه وته اوسه ته ما بچا نه رګي یو دل د خپل کین راغره دیلی تا نو په اتانې بار راغلی په د غویانو په ګاډي کې نو چې کوچ شو نو د ګاډی مالک نه ته اوس کوي وایي ته به څه کوې زه به واپس ځم وایي د دې غاړې به څور اخلي وایي څلوره نه وایي ښه بیا ورته وخته دلته یې کار وکړه دیلي کې وخته نو کور راسته ته ته وتلی نه وایي تلی م که نه وایي ولې وایي مفته سورلي وه څلوره نه یې اخېستې وي تا نو په ځای ما ته بیا بور شم کړه واپس راغی عجم خان کاکا و خدای دې وبخښي زموږ د کلي و نو نظر محمد لالا یې راته وایي په صوابیا تر اوسه کار کوم کا وایي لالا رک شه خدای پاک لالا په منډو ځم چې اوتختو دکه جیدار یې جیدار بې قرتو اکثره چې اوتختو کې چې مړ کس چلو شه وایي زه ته ناست په صوابیا زه خیر راغلم واپس ما دا وی خیر چې راغلم کور ته وایي زار مې لالا را ماشي چېرته وایي لالا دغه د ماسي زه وکړه ماما زه وایي یاره ته خو دې پله وایي زه لاړم به نه یو بس ته مردان ته نو پرنټ سیټ پکې خالي وه نو ما ورته وایي چې لږ دیک سو نه وایي بس کېم وایي ته پرنټ سیټ ته ملاو شه نو لاړم پکې نو نو دا عجم خان کاکا و مولوی صاحب پوه شې دارنګې یو ځلې سکاسان بدماشان نو په دې چل خوان دی یو پول بابا اورنګزیب جوړ کړو دا لکه دا اټک دا پول او د اوسپنې جوړ کړو نو چې دیولي جو هغې دې لاندې ورته لاندې کوچ شو دغه هوم هوم هوم ده وکته څه کوي وې څه ویلو کو وې دا پول اوچته وو وې دا څه ګولې اوچته وي ای پیتی نشته دا خرطومه دا خرطوم خرجې ده ای مه کوي که نه ګوره په دې باچا دوه درې کال تېر کړي دوه رسان خو نه جوړ شي وې نه مونږ خامه اوچت وې نه که نه بچی مه کوي که نه وې نه نه نه دوه تی تار به څه غواړي ای بس مونږ له لس روپۍ شل روپۍ را که نو وې ښه در ادم ورګه لاړو او رنګ دې ته وایي ما له دوه روپۍ لس در څه کوي وې پرېږده که نه تپوس مه کوه مړه ضروري په کار مې هغه خزانې ولته دله ورکړه لس روپۍ یا شل در سوچوي راوړي لې ورکړه نه دي ورته ویچ ورکړه باچا ته وي دا پول به بیا مونږ چې ته وایي نه نو اما خیر ته ورځ دې څه موده بارې باچا ته تا ته پته وي دا روپۍ تا نه مسته لوړي وې نه وې دا پول یو شپږ بدمانشان هغې وي اوچتو وې دا مونږ خردن ته خرچه نشته ما ته یې ګوره باچا پرې ډېرې پیسې لګولې وې چې نه باچا دې مونږ ته پیسې راکړې څومره پیسې غواړې وې مونږ هغې وي چې لس دره که شل دره دا تا نه پیسې وې ښه وې هغه ما ورته وعده کړې وه تاسو خیم نه وې دا خره مې ښه نو هغه لیکلي دي نو هغه لیکي دی د خو وایي ملا له خو دې پي که د خري که سپي دله خو دې پي دله خو یو شی ارام وله حلال که بس حلال دی حلال دی حلال دی خوري دي ناکار مونږ ګوره غلط ملا وو اکبرس ملا ته مونږ نه وو اکبرس ملا ته مونږ د سر ګل دی چې توحید منی او بیانه یې کوم چې دا غلي غل دغه یادو نو غلو ته به تاسو په غلو تاسو خفه کېږئ که خفه کې نه به وځه څوک خفه کوي په غلو باندې شت کوي دغه لاس شت کوي ته پې ولې خفه کېږئ تا داسې کوه تا سره لېڼ دی سه تا جوړ سه درکې لکه ارامیان وسې ذلك بأن الله دا په دې چې الله رالېږي قرآن بالحق چې هغه د حلال او حرام مسله ښکاره شي خلکو ته یقینا قرآن چې خلاف به حکم د کتاب کې یعنې هیل اورواد کې بیان یې نه کړ خامخا په خلاف لري کې دي روبۍ دویمه عیسی ختمه شوه دویمه عیسی کې اثبات د توحید کو په رد شبهات او تضاو سره او داود دوی میسی په یاد نمبر 101 کې وا ولما جام رسول من عند الله مصدق لما المصدق لما معهم نبر فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون او اخر کې اسوار 173 نور صدا پر د شرکې ته لی باندې داود توحید په عنوان د وبدو د دې اعاده وکړه الګ دې توجهت نو رومبای سره توحید بیان شو کنه خو چوک دیا که دا مثلا هیل مروبت دا شرک فعلی کن دا دعوی دا توحید را دل تکی چه دا توحید دا پورا شی وای کاری سید بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مقصد سورة البقرة بیان د سلور مسائلو دے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچ صورت کے مسائل مقصدی سلور دی دار صورت سلور اسو کی تقسیم ہم دے اول ایسا صلاحتنا پہ کہ اولا مصف ادری بابن کے بیان شوا اولا مصف اس بات توحید دوے میں ایسا 176 پورے 101 نا پر ایک دوے مصف اس بات رسالت پہ پدا پر شبات تساو تر بیان شو آخر رکھیں سوار رسالتنا د پار د رد شرک پہلی چې مضمون د توحید کامل چې پورا شي او د دې انا دا درې مېسه شروع کیږي په درې مې دا تر آیت نمبر 254 پورې بودی یعنی 253 باندې خلاص شي په دې څه کې بیان د جهاد په سبیل الله دی جهاد د جهاد نه دی د جهاد نوم د جهاد نوم چې جهاد نه جهاد وي کوشش ته یعنی هغه کوشش چې مسلمانان پای کې نهایت کوشش کوي د اسلام سربلندۍ لپاره د کفر د راغورځول لپاره هلته جهاد وایي او که دی جوب نشو مانا پراختیا یعنی آغا عمل چی بایتر اسلام تا پراختیا را دی دا کفر دنیا ختمی گی دی جهاد پا بارا که دی نبی اسلام یو سو اقوال ہو رہی یو قول نبی اسلام دا دی چی من ماتا ولم یغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق ده مسلم شریف روایت ہے یو سره مړ شو په دا سره کې د غزار نو کړی یعنی غزار راغلی د پوښ کې یاد را به نو کړی یا جهاد نو خو د پړ کې شوق نو لم يحدث به نفسه ورکه شوق نو مات على شعبة من النفاق د منافقت یو څنګه کې مړ شو لکه اوس جهاد نشته نن سبا مثلا نو شوق خو به ساتې که نه ته مجاهدین ته بد وایه تاکه ایمان شته یا جهاد راغله که افغانستان به راغله او خلکو جهاد نه کو نو ده د منافقو په یو څانګه کې لاړه دارنګه نبی اسلام ویلي وو امرت ان اقاتل الناس ما تظن چې زه به جنګ کوم د خلکو سره وجنم به خلک حتی یقولو لا اله الا الله یا خط اقول اشهد ان لا اله الا الله تر دې پر چې خلق وای چې لا اله الا الله خلق وای زه گواهی کوم چې بل یا چې تور بین الله نشته فان قالوها پس خلق دا کلمه و لا اله الا الله عصموا مني دماءهم دې خلق زمان خپل وینیم بچ کړي و مال من خپل معلوم مال به الا بحقها و حساب على الله عز وجل دا مسلم شریف روایت نو چې ویوي نو بیا غي ما خپل وینم بچ کړ دا وینم په ما ټول حرام شو یا ا دای مالونه دای مال د نشه مو غنیمت په ما حرام شو که په بل څه کې سيو پای کې وته نغستې شي او حساب الله څخه ربا سره دارنګي یو روایت کرا دي والذي نفسي بيده زما د قصبی په آزاد باندې چې دا په لاس کې زما مرګ ژوند دی لودتو زما شوق دی زما مینه ان اقتل فی سبیل الله چې د الله په لاره کې مړ شو جهاد کې مړ شو ثم احیا بیا دې ژوندی شوې ثم اقتل بیا وژل شوې ثم احیا بیا ژوند څلور ځله دا ولې وي ځکه چې ایس یو سړي سره الله پاک هیڅ یو تر سره الله ملاقات نه کړی نه فرښتې سره نه پیغمبر سره نه ولی سره هیچا سره ملاقات الله نه کړی الله یې نه لیدلی لیکن شهید چې مړ شي نو دک وخت سره الله ملاقات کوي په دې باندې د دې ورپسې سورت له ونکات نمبر 169 ګورې تاسو په هغې باندې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر زبردست بیان کړی دی دا حضرت جابر قول ذکر کړی جابر د نبی اسلام صحابی دی دغه پلار عبدالله هغه په دې غزوه احد کې شهید شو دغه پلار نو هغه وایي چې زما پلار شهید شه که نه نو ما جاړله نو صحابه دغه لکړم چې مه جاړوې نو نبی اسلام وایي چې پرې چو جړ جړې سپک شي وی بیا چې زه چپ شوم ما د نبی ورته وایم چې هلکه ته ولې ژاړې نو ما ورته وایي چې جی پلار مې مړ شو او د هغه ښځې څلورو او زما خپله ښځه بچي مې دي نو ما سره غم دی کپاله ما ته ګران دی په دې مې ژړل وی ما ته وایي تا ته پته شته ستا پلار سره الله خبره کفاحن مخ په مخ باندې چې نه یو نبی سره کړي نه یو فرښتې سره کړي نه یې چا سره کړي ستا پلار سره خبرې کو اوس په دې ساعت باندې چې څنګه مړ شو ورته وایي چې وایه څه غواړې وایي ستا پلار ژوندی کړه دا خبر پکې نه ستا پلار الله ژوندی کړ ورته وایي ته څه غواړې نو هغه ورته وایي چې زه خو څه نه غواړم بیا یې ورته وایي بیا اخر ورته وایي چې وا زه ما بیا ژوندی کړه دنیا په سامې ولېږه الله یې نه داسې نه شم کولی هسې یو خبره ده دا چې ژوندی یې کړه نه ژوندی مطلب هغه روح یې ځان ته متوجه کړه هغه هغه کوم ژوند غوښته هغه او که ته وایي چې ژوندی شهید ته خو ژوندی ویلی دي که نه ژوند دې خو دې خو په کوم ژوند په بردخي ژوند باندې روح جدا دی او بدن جدا دی. اگر کم ژوند غواړي چې دا بدن ته مې دا روح دن نه کړي بیا لاړ شم جهاد وکړم پوه شې په نبی زم دغه ژوند چې لاودت ان اقتل فی سبیل الله ثم اخیا ام دغه ژوند غواړي چې بیا مې دا روح بدن ته لاړ شي. اگر ته وایې چې مرنما خو بیا ژوند دې په کوم ژوند ژوند دې بیا جهاد ول نه کوي پوه شې په خبر دې ته خبر ته خط هو چکی. نبی اسلام ویل والذي نفسي بيده لو وددت ان اقتل في سبيل الله ثم اخيا زما شوق دي چې د الله په دار کې او جل شم یعنی شي چې ابیا ژوند شم ابیا شي نو چې هغه چې ژوند دې بیا ژوند کو ته ځکه چې خو ژوند دې ته د الله باندې چې ته ژوند دې نو په خبر پوهیږي تاسو ها دا دې بدعتیان موږ رد کوو په دې باندې چې لږه سترګې کولاو شي پوه شي چې دای څه دلیل دی بېد کباړ نه ګوتې بچر کباړ کې وایي را باسي با کباړ دې څه تازه مال نشي چې قرآن کریم نه خپل شی ثابت کی یا صحیح حدیث نه ثابت کی کباړ کې بچر د شیګانو کباړ بګورو نه بشي را باسي د خوارجو نه بشي کباړ را باسي چرته به د يهوديانو کباړ ګورو نه بشي را باسي دا دې مسلک دی تازه شی دې نه خوري لکه د سپی. نو خیر نو دغه چې وایي دغه مطلب دا دی ښه دی دا باندې په دې په دې آیاتون باندې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو خط ذکر کړی د عبدالله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یو خط ذکر کړی دی چې هغه خپل ملګري ته دی کړی دی سبقوال ته آیاز څنګه دی فضل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ تھا دے دا حرمین امام بیت اللہ کی امامتی کولا پدا کی مکولا حالتا بے درس تدری تم کو آتے او خط لکھلے دا خط ہو رہی تھا تو دیر لوی سڑی خط تے سنگے جنو مبارک دے نو رشان دے یقین چا مبارک دے اللہ کو مبارکہ تھا چولے وہ دیر دیا تھا محادثم دا محادثین اقبل مشرمنی پوکہا اقبل مشرمنی سوپیا خپل مشرمنی مبارک دے عبداللہ ابن مبارک اخت داتے دے یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العباد تلعب من کائیں یخدب جیدہ بدمی حد امر جید امر دی فنحورنا بریمائنا تتخذبو او کانت او خیلہ پی بات دینا فحرنا یوم سبیحة تطعبو ذہر عبیر لکم نحط عبیرنا وحجس سنابک والغبار اتیبو وحجس سنابک والغبار اتیبو ولقد اتانا من مقال نبینا قولا صحیح سعد لا یکذبو لا سوی غبار خیل اللہ فی ان تمرئن ونخال نار تلہبو ہدا کتاب اللہ انتق بیننا لیتا شہید بمیتی لا اکذبو دا خاتی والاور کا اقبل دا خاتی اقبل شاگر دا غلور کا ملگری لہ ویچتا اغاج لتا وی دا پودر نیاز لور کی خام اغوی خام اغلی چا اغا خات وار کن اغوا تایی تا دا غا شاگر دیوا ویتا تسو ایتا حدیث واما ناوا تایی تا تایی حدیث بیانم دادی جہاد بارکی ویو صحابی نبی اسلام تاو پرمایلہ چاروز ما ته دا ته عملو خا چې زه د مجاهد مر درجه په حاصل کما نو نبی اسلام ته وی چې ته دا ته کوم ټول مر ورځې نه شپه ورځ د شپې به څنګه نو خره وینا وی کته دا ته وکړې شی هم ته مجاهد دا ته نسره عمل ته او ته دا کوم ټول مر به عبادت کې چې بل څه کار نه تش بوزنه وکې وی نشم کوله وی کته وکړې شی نشره بیا وته وی ته نه خبره د مجاهد درجه څه شي ده مجاهد چې کوم اس پل تړي اس هغه داسې ګردي سور چاپېره خوراک کوي په دیم ثواب دی هغه چې قدم ګوري په دیم ثواب دی اس چې قدم ګوري هغه چې سوټي کوي د هغه ښه شڼه هغه لید هغهم ثواب دی هغهم ثواب دی تا ته یې پته شته نو هلپاتې داسې لو توقت ذلك کچرته دي شیان طاقت ولر ما بلغتا تر مجاهدین فی سبیل تر مجاهدین ته نشی راتیدې او ما علمت ان الفرس اتا د پاتشته ان الفرس المجاهد چې د مجاهد استر لشوی په وګد وګدار ځای کې اگر دیغه دا قدمونه د په نکای کې د مجاهد است قدمونه د نکو کې شمیر کیږي او چې سخری اکم چې حتی د خشنه هم په دې کې دا کیږي تر مجاهد نه خبر بیا تا ته پاتشته نو دې دانا د جهاد بیان کیږي د جهاد سلور مرتبی دی دا موږ اصول کې ویلو خیر بال د دې ته ویا دي سلور مرتبی دی یو مرتبه تل اولا رومبای مرتبه دوی مرتبه تو ثانیه دوی مرتبه در مر المرتبه تو ثالثه در مرتبه سلور المرتبه در ثالثه او الله مرتبه رابعه سلورمه مرتبه سلور مرتبه اول دویم دریم سلورم اوله مرتبه چې د جهاد ما نفس نفس سره جهاد کې نفس سره جهاد وکې دویم جهاد ما شیطان دوا او دریم جهاد مل کوپر منافقین او ثالث جهاد ما ارباب ظلم والمبتدئین جهاد ما نفس دې خپل نفس تر جهاد په ضرور قسمه یو په جهاد نفس تر په دې په د کول د علمي دیني د قران سنت علم ته ویني پرما پر بس سي مسلمان لا اله الا الله الا ذي ولي کنه څه کې قران زکه ګران کار دې د دولس بجو نه بنا ته تر سلور پیندو پورې او کله کله بیا روزه کې بیا نورم پیندې شپږ غنټه په کې اخلي دې توار په ډیر وخت بیا اخلي نو څه کې ځان لګو مسلمان لا اله الا الله موسکا با داری را تعالی نفس و اینه پریدی تو با نفس تر جهاد که قرآن لبرا دی سنت بازا که دویم جهاد ما نفس دویم قسم ده چه اگه خپل ذکر علم نه پا اگه بانه پا نفس تر جهاد کول پا اگه بانه پا عمل کورتا اب اینه پریدی عمل تا نکر ما پریده خلا زوانه بس زده کریم نه بس ٹیک چه قرآن ده پا دی عمل مکوا چه بوداشه بیا ما عمل که خو ورکا چپی زوانه ورکا چپی تب تب نفس تر مقابله کې نفس خبره باندې مانه دریم بیا که پدې کې نشي نفس قابو کو نو په دریم ځل کې بس بیا دریم جهاد د نفس سره څه شي دی په هغه خپل ذکر علم چې بل ته بیانې دی کې به نه پرېږدي نفس مړه پرې ځان له کار مو ګوره وګوره دا جګړه ځان له موږ پلان کې مړ کړ ډینګلې مړ کړ او پدې کې ډېر خطره دا موږ بس خپل عمل کو کنه نو څه کې تبو انا دا په ما فرض دی نو چې دغه وکړي نو دی کې بیا چې کوم تکلیف را دي کوم دی کې بیا کنزل وي دی کې به ګټي وي په دې کې به په ګټو ودولي نو تبو څه کې پایبان په صبر دا سلور قسمه شه جهاد ما نفس او جهاد ما شیطان دا په دوه قسمونو دی یو په دا په کول دا وسوتو دی شیطان چې هغه په باب د عقیدې کې غرض لري تا لکه عقیده کې راغلي مړه دا خط چوي کېدی شي مړې وري کېدی شي بابا غاره رې دا حکومتونه پیاتې نه دي ولاړه ا دا نور علما ته نه پوهنه علما دي کنه کېدی شي شیطان ویل دا نور علما نه دا د دیوبند علما دي کنه ایم دغه نو ته غلط خو نه دي ته بعد مکه نه دیوبند علما دلیل نه قران دلیل دی ته شیطان ته نه قران د دیوبند علما یا د پنج پیر علما یا د ګلبار علما دا دلیل نه دی دلیل قرآن دے دکا شیخ بھائی نئے سہوجت ہے جو کولے پنج پیر دو پنج پیر کول دلیل نہ رکھوا رہے نبے دلیل کے پیش کے نہ بے مانے کہ چاہتا پیش کے شیخ دا تھی ویلی نو قرآن کیوں گر چی قرآن کی وہی مانا کنی وای نانا شیخ دا نہیں دی ویلی دا ویلی نہیں دی اکا ویلی انسان دے غلط شیخ بھائی خمائی من پا دو قرآن خلاف دا چاہنا مانو دا شیخ خبران نو تو کبھی آہا اگر بیا وای کول احمد شر احمد رابی کی د نبی ته هم کول چې حدیث دی هغه واخلا هغه ته کوم شریعت را د اسمان نه غره واپاغي باندې مالوکا دغه د دلیل نو شیطان د بواج نه خانه د بود مولا قول مولا فعل دلیل نه او په قران سنت تلو کو اګه بیا وای منو د مولا قول لیکن مولا قول مر قران سنت مقابله کې نشو منله دویمه جهاد ما شیطان دې په دغه جهاد په دغه کول دغه وسوسه دی شیطان چې په سړي کې په عمل کې سستی راولي. مړه خیر الله خدای خیر دی اته کې جګړې مکو او بیان مکو دان دې ګړې مګورو عمل کې وسوستای ته به تر مقابله کې ته خپل بیان کې خلق ہوتا شپک شو کنه سلور قسمه ده جهاد ما نفس سره او شته دوه قسمه جهاد ما شیطان سره. او جهاد ما ملکو پار و منافقین دا پس تدور قسمه ده یو بالقلب چه پڑه که بری بدشی کافر و منافق چه دا دما دا خدای دشمن ده دا منافق دا دا اسلام دشمن ده با ایمان ده اوڑه که بری بدشی کده که بری نیشی نبیاتا نیشی کوره سا دا جهاد نیشی کوره اوڑه که بری بدشی او دویم بلیسان پا جبا بیرد که خلقو تبایه جدا غلط سڑه ده دا بیده دا دغه ده منافق ده او دا چه کم ده دا کافر ده مشرک ده او درم بلید ده لاسو جت را پلاسو بم وصل جنگ که او سرورم بالمال مال بم لگه دا خلاب که سو شروع ده لس قسم شو کنه سلور قسمون جهاد ما نفس ادوه قسمون جهاد ما شیطان اصلور جهاد ما ملکو پارو منافقین لس شو او سلورم مرتبه جهاد ها جهاد ما ارباب ظلم اول مبتدین ظالمان تر بیدتیان تر جهاد دا بیا پا دری قسمان ده یو بلید چه پلاس با دا ظالم لبلاس نیو نبا که نور بیدتی با پلاس منو که نبا که بیدات که طاقت دیوی علام که طاقت دینی نو بل لسان پا جب ارادو که خلق ده او خاجده بیدتی ده دا مشرک ده دین پروش ده او درم بل قلب پڑه که ولی بجیشی دا غو سا حدیث ده دا مسلم شریف ها که من رامین که من کرن چاشو گر تطرن و ناروا کار خلاف شریف کار نفل یو غیر و بیدی دو بان لازمی چی پلاس بانی بند کی فایلم یه ساتی و کدلاس طاقت نو نفا بی لسانی پا جب دردو کی فایلم یه ساتی و کدلاس طاقت نو نفا بی قلبی پڑه که بدوی او تا و ذلك اضعف الايمان دا دي ایمان لاند درجه ده دي او بیا ور په دې په بل دي مسلم شریف باغی کې دا جملې دي بیا ولیت ورا ذلك من الايمان حبه خردل دي ورو ته د اورید دانه ور ایمانونه پات کیږي بیا دا سره مسلمان شي بد دي نه شي پړه کې واشه نو دا ټول سو شو تیار دا چا ذکر کړی دي دا مجدودین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ صفر سعادہ صفر کتاب سعادت دا خوش قسمت ہے کتاب کے مجدودین فیروز آبادی دا سو کو دا دا ایران او ایران کا دا گو شیعہ توب دیر دیا تو دے چکن سو کوئی دے شیعہ ہو سو کوئی جنہ شیعہ نہ ہو سنی ہو خود ایران کے سیدہ ملموں کا بیالار دا سے مکی تا تو التا گدتا ابن قیم رحمت اللہ علیہ میرا استاد اداش نور کسان تو التا گد توحید دا کڑیر بہترین اپ شرک پوچ اندے چرات دد خاندان خو مودیان ٹھورا تو بادشاہ چکم دیران ناغ دد دیر دور پر روکو رو کتے دتے دگا جو دتے گیٹو نہ جو کو دتے گلو مولا وات جوڑ کر دا زے پرائے بانے چې ډېر لوی سړی اولاد دی ډېر لوی عالم دی دنیا را روان دی دی چې راغی ډېر لوی پروټوکول ته شو د جمعې ورځ ده ده ته یې ویل چې نن د جمعې لمونځ ته ورکړه خطبه ته جوړ دی شروع شه نو دا ور توحید بیان کړه بیا نبی اسلام به د باندې درود شریف ده او بیا شروع شه ابوبکر صدیق دغه صفایي دغه اوچتوالی او بیا عمر فاروق ورته چیزش بادشاه چې دا خو وزیران چې ټول شیګان دا ته څوک بیا عثمان رضی اللہ عنہ ټول صحابہ تقریبا بادشاہ دیونی سا او دل تجسدات تجوید کرا دریہ دے پا جیل کے واچو اسپی و تا اوگی کرا اوگی دریہ دے اب یو زائو کتا نو پائے کے دا اسپی بند کرو دے اگر تا بوتا ادھا لاسون خپونے ہو تاڑا پڑو بانے اسپی پر آبا پیندوش پاگو لسور خورجو خلق لري تماشا کوي خلق ولار نو سره برا ادا کونج کې خلق ګوري سپیچ رااله نو اول هغه داسې ورو ده لا تخپي وسټله بیا هغه پړی وشلوله اچیا پر پرو پای باندې وراله باچا مریان ده خلق داسې وشو باچا وته ته ولې سپونه چې هغه وته اصل خبره باچا سلامات ویما ده الله د دوستان سپای وکړه نو الله پاک هغه زما دشمنان زما د پاره راکړه ان مال هغه زی بچ کړم او بیا هغه پړی وشلوله مجدون پیروز آبادی نو هغه داسې پرو سعاده کتاب لیکلی مبتاح دار سعاده کې غالبا ابن قیم دا ذکر کړي څلور مرتبه او لس قسمونه د جهاد یو د جهاد منازل دي درجه نو اول منزل هغه د جهاد د میدان د جهاد د وتو نه مخکې مجلسه په کار د هغې بیان درمیانی منزل چې میدان جهاد ته مجاهد او ته دی وسه کوي د هغې بیان او درېیمه منزل اخري منزل چې میدان جهاد واپس را یا شکست و یا فتخه وه واپس راته راغی کو دی وسه کوي قرآن کریم دا ټول ذکر کړي لکه سورة بقره سورة آل عمران سورة نساء سورة او سورة مائده انعام دی کې د ابتدایي منزل بیان دی او سورة انفال او سورة توبه په دې کې درمیاني منزل دی او آخري منزل بیا وروستو سورتونو کې دی سورة محمد او سورة فتحه سورة حجرات وغیره په هغه کې دی ابتدائی منزل د پاره اول چې کم شي ضروري هغه درې خبرې ضروري درې خبرې یو د مجاهد ټریننګ د انګلیش لپاره ټریننګ معنی پښتو کې ټریننګ معنی کلکول پر به کو تربیه وایي تربیه هم کلکول ته وایي تربیه ته که مجاهد ټریننګ نه وي تربیت نه شي بس جهاد وکړي کلک نی اوسې جهاد وکړي دویم د ابتدایي منزل لپاره دویم ضروري خبره د ملک اندرونی اصلاح چې په ملک دننه امني چې په ملک قتل و قتال او دارنګې ظلمونه وي مجاهد به وایي که زه جهاد لرم خو د بچي مې څوک تختوي قدر د ښځې بېعزتي مې کېږي مال رانه خلک وړي نو هغه د خپل کور حفاظت به کوي که هغه به جهاد کوي نو دویم شی د ملک اصلاح چې ملک دن نه اصلاح د دې وجې نه کوم چې هوښیار باچانی د خپل دشمن ته په ملک کې فساد پیدا کړي لکه څنګه چې موږ ته هندوستان جوړ کړی دن نه یا انګریزان جوړ کړی دن نه دا خلک پیدا کړی چې هغې دشت ویلي کوي نو دلته مجاهد بس جهاد له ورشي او درېیمه خبره د مجاهد د کور اصلاح چې د کور جوړي د ښځې سره د بچو سره د پلار د مور سره د ورونو سره د ګاونډیانو سره نو د مجاهد د ټریننګ بیان کوي په دې وایت کې کوم چې دا مولوي صاحب قاري صاحب ویلي په دې کې لس صفتونه ذکر کوي د مجاهد د ټریننګ لپاره پنځه د هغې د عقیدې دي تو نبیین پورې لکه آمن بالله یو واليوم الاخر دعاء والملائكه دري والكتاب ثلور والنبي پینځه چې مجاهد په دې پینځو باندې عقیده راوړي نو دی به کلک شي نن بزدلي ختمه شوه او بیا نور پینځه چې کوم دی د عمل سره واعطی المال علی حبه دا یو او دویم بیا واقام الصلاه درې دویم واعطی الزکات درې څلورمه دا درېمه والموفونه بعادم سلورما وصابر في الباسا بينزا نو دا لس شوتو لا نو اولاي كدا لس وطنو والا آغا كسان صدوك جارشي دي جهات كولشي ادا كسان دي دي متقيان پا دي يو آيات كي لس تي پتون دي مجاهد ترينك ذكر دا تي كمالي كتاب دي چه مجاهد پا دي پينزو اكي در آوري اندنا بزدري ختم شي ترور نبين اپا دي پينزو باني عملو اندنا بسوستي ختم شي ذكر سوست تره عقیده به سمعی خو چې سستی د جهاد نشي کولی او د ملک د اصلاح لپاره څلور قوانین بیانوي اول قانون 178 نمبر دا دی دا بیا وام دا خو ویل شوم نه لیس البر نه د نیکی دارنگی حدیث کرا دی لن یبرح هاد الدین قائمان یقاتل حتی یقاتل علیہ حسابتم من المسلمین حتی تقوم الساعة ویدہ دین با میں شوی چی پدی کبھی اوڈالا بای شوی جہاد کئی دا تر قیامت پورے دی که بس کسانی شوی جہاد کئی لیتا البر ندنے کی ان پدی خبر کې چې واړو تاسو خپل مخونه په تر د مسجد د مغرب ته چا قبله مشرق ته ده چا مغرب ته ده لکه زموږ قبله مغرب ته ده موږ نه بیت الله مغرب ته ده شطر مسجد حرام او د چا قبله لکه د مصر والو د تونس والو د سودان والو د امریکې والو د قبله چې کوم ده مشرق ته ده بعد خلک یې دین ټول منحطر کړی په موز کې موز کا بھائی موز موس کامل نیکی نه ده ها د نیکی یو کار ده کامل نیکی ته خو دا معنی لیت البر کلیب لام ده کمال نه ده کامل نیکی ان پدی خبره که چی واری تاز مخو نقفر پتر دو مشکر مار موس کی نیکیشتے و کامل نیکی نه ده کامل نیکی ته خیمه ولیکن البر لیکن دا اسم مغاری او خبر مغاری لیکن اسم چی کم ده البر ده او خبر لیکن البر بر من لیکن نیکی دا نیکی نیکی نیکی دا بر من نیکی دا غچا چی مارا یا البر چی کمی یا البر دا مصدر دے پوشے پا مانا دا اسم دے اسم پایل نو مانا بدا شی ولیکن البار لیکن نیک رو دی که دا قرار تا بر تاجر دین البر بر ولیکن البار لیکن نیک دی آغا سو که آتا المال چی ورک آمان بللہ چی مار رو پالا اقیده پا توحید شو چی پا اقیده پا توحید توحید شو دی کلک شو دی نیری گو دو مرگا لکه تا سو تغابنو گوری تاسو دی بی ایچا نیری بی دالانا سو تغابنو اٹھائی سو آفارا آیت نمبر 11 وہ ما تھا میں مصیبتیں نا درتی کی مصیبت الا باذن اللہ مگر حکم دا اللہ او مؤمن باللہ اچا چی مار اور پالا چی دا خیر اور شر دا مصیبت دی مار اللہ نے یاد قلب مضبوط کیا اللہ دا دڑ دے بے نیر کی چانا چہ دا ایمان راغ چہ زما دا خیر شر مالک زما مرگ زما جون دا اللہ اللہ سے یاد قلب مضبوط کیا اللہ دا دڑ دی بیا نیری کی چانا واللہ بی کلیشن علیم دارنگ دلتا ولیکن نل بیر لیکن نیکی دا آگا چایا یا لیکن نیک دا آگا تو آمن بی اللہ چی مار اور پالا دا قدر آر چی دا خیر شر مالک دا مرگ جون دی مار اللہ دے دا نبیارا ختم ولیو مل آخر اپر رضو رسول دا قدر آر چی پا قیامت کی با اللہ تا مخاما کی کہ جہاد میں انہوں کو اللہ بس دارا کی اکا جہاد میں انہوں کو اللہ باجا رکھ دعا والملائکت ایمان رای په ملائکه چې او پر اختیدات او مخلوق دی کده کمزور کیم الله مال په امداد کړي که بدر کې نبی اسلام لکړو یا په احزاب کې کړو نو چې او تری دای ایمان راغی چې الله مال امداد کړي په ملائکه دی یریږي به انګریزان نه ول کتاب ایمان رای په کتابونو باندې کتاب نو اسم جنس دی په ټول کتابونو باندې ایمان راړي نو پا نور بانو وزنگ اجمالا دے پا قرآن با خود تفتید پا قرآن کے دے جہاد مضمون سویم دے سویم اصل دے پینزم اصل دے کنا نو دے با جہاد نکے دا سالورا والنبیین ایمان رو پا پیغمبرانو باندے طول پیغمبرانو باندے نو دا نور خدا پریدا پا دے پیغمبر خدا ایمان تفتید دے وہ سال بیا جہاد اگا پا خبالندی کری اگا وینی چے والذی نفسی بیدی لو دیت ان اقتر فی سبیل اللہ ثم اوخ یا ثم اوخ اقتر ثم اوخ ناقت سر شوکو نستا پیغمبر بان ایمان شتے دا پیزن چکیم دادو اقیدی سرو پدی سر چی پدی اقیدر آل دا مجاہد ندی بی اقلق دے نیری گی او دا پیزن روات المال ورکی مال علا خوبی سر دمین دال دا مال یعنی آغا شے ورکی چی خوخی زان لا غلط شے نور کئی لکا دی صورت کے ایک 267 نمبر آیت وګورئ دی صورت کې درې مته بار کې خش اور یا الذین آمنوا و ایماندارو انفقوا خرج کوي من طیبات ما قسم قسمتم د پاکو نه تاسو ګټلی حلال و مما دا شنا خرجنا لکم چراوسته رئیستی منگر تاو دو پار دزمکینا سردر سپینزر یا پسل ولا تامال خبیس تیموم ستو ای ارادی تا خوب تیموم کی ارادا دسی شکمو دا دزان دا پاکولو ندیو این پا تیموم کی نیت پرز دخام ولا تامال تیموم تو ارادا نو اراده فرض ده پاکی پاوداس کی نیت چې کوم فرض نه ده ښه کدا ته وو تا وګور راوته دا دادا دا او د ځان ټولوندش تا او داس شوی ده په لامبر غسل کې ما نیت پر نه کپلا روانه غسل کې ته یعنی جنابت حالت کې اخو دې خو دا نیر تا وګور دي ټول بدن لون شه بس تا غسل شه خلی ته وبم لاړې ولا تمور خبيث اراده مکوې د معمولی شي ځای نه خرج کوي تاسو معمولی شی بن لگے خشے بن لگے والا تم بھی آخر دی انہیں تا تو اگر سنگی رہا شی ایک مگر چستر کے پٹھوئی پائے کے نیو مانا دا شوا ور کئی مال سردنی مینی را دا مال یا انزان لے کم شیخ وقت دے بلہ ور کئی دارنگ سردن سپارا گوری تا تو ڈنبے آیا تو سورت آر عمران آیت نمبر بہان میں لن تنال برا نشی آتولتات نے کی حتی تنفقو مما تحبون تردی پور چی خرچ کئی تا داغا مالنا چی تاتوی خوخ ہوئی زان لا نخشی با کم ورکے خشی با ورکے واتا المال علا حبی ورکی مال سرد من دا اللہ ان دا سرد من دا مال دا کمشے یا سرد مین دا اللہ دا اللہ رضا لے اور کئی ریال ہے نا اور کئی یہ او چالے اور کئی جاؤ نہ کئی ذوی القربا پلوان لا یتیمانا مسکینان مسافر لا وسائلین اغختن کلا سائل اختل جائز دی کہ ناجائز دی سوال کو جائز دی کہ ناجائز دی سوال کو حرام دی خام رسول اللہ فرمائے ہوا کہ جو سوال کئی نو قیامت پر بے مخ بانے وخنی ته شروع کی بھائی دی د سائلین نو مراد سے شربیانو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے سوک سے سوال کئی تا قیامت پر پر مخ بانے بے وخنی سے شروع کی بھائی دا مولیان مطول دا قشان دولاری دانچے بھائی نو دی رائے دا سوال کرو نا مراد ضرورت مند دیخوا لیکن حدیث دا مشکات شریف کی را دی باب کی دی بابو من تخل له المسألة ومن لا باب من تخل له المسألة ومن لا تخل له دا بیان دے پدی کے چی چال سوال کول جائز دی آچال نا جائز دی نو بیا راغی دا لان دے بیا لی کی حدیثا وی کیو قرض دار وی کنا پاد خر کو ډیر قرض دی لکن سوا کرو دو کرو او ثانیشته هغه پویږي دا سړی وجنی مثلت پیدا کیږي هغه ته نو بیا ته داغه زامن جوړ شي تو چې بای زی زی ماره ما خیر به شپږ میاشتې بعد به درکی کال بعد به درکی درلا یا وخت ترکی دی اوس هغه وخت راغی هغه سړی ته پیسې ونشو تا ته هم نشته نو دا کار کې به ته څه کې تب یا خلق تو ویل شي بای ما سره امدار کوي حتی چې زکات هم خلق نه غستې شي داغه د پاره مال زکات راکړي بای خیر ده انا غل اور کول شي یادات وی یو سره ده داغه ټول مال سیلاب راغلا کرا په نو خار کې څنګه سیلاب را اور یو سه یو زمونږه نو سه ده د ارشد زیه وقاص او بابا جان وی ویو لکو دا ډیر لوی کاروبار وو ډیر لوی کاروبار وو دکان نور سنو خدا دکان نو وی هغه چا ته لا برغه په نو خدا د کوټو د پاتو برغلی وکنه نو ارت خراب شو هغه بیا ته توی چې وکاسا مونږه زکات کیږم کوي سم نشته نو چې دا سړی هغه قرض اکثر شیان راوړي په دغه نه خلکو دغه دغه دکان واده خو دې کې نیمې نه خو زیات کرده وي که نه دوره پیسې خو نقد نه چاس چې پنځو کړو شپږ کروړو سامان دې پکې واچوي په دکانو کې هر څه بادشاهان قرضدار دی دې او دې مړ شو د ده سامان ټول طرف شو خراب شو اور پرې ولګېده یا دا سیلاب پرې خراب راغی نو دې به څه کوي دی بیا چاته ویل چې ما سره امداد وکوي دکه هلته قرضداري دی ای تنګۍ نو دې وخت کې دې حالت کې سوال کولی شي او باقي دا چې مدرسې له غواړي که نه بھائی تا تو چاہ جی مدرسہ جوڑو تا تو پیسی نیچتے مدرسہ تو جوڑے دونوں لان دے نا کہ تھا میں فرض خو مدرسہ نا پتا میں پرد بیان کو درخبل وسط پورے تا وس نیچتے تو مدرسہ جوڑو نو تو انہیں لان دے نا سفر دان نہ جوڑ کے دو 300 روپئے میں 300 روپئے میں سفر جوڑ کے خیر دے لان دے کے دگا نیچتے وہ نہ نیچتے کور کرے بیٹھے کیا کہ شروع کا تا تو ضرورت سر تو مدرسے جوڑ دو پیسی تا تھا نیچتے آتے مدرسہ جوڑے او منصوبے جوڑے کہ دری کنال صدر کنال مدرسہ بے جوڑا ماں پسے بے جوڑے اور خدا دری صدر کنال باخلے پسوانے خاریہ کے بھی آخلے اب یہاں آپ جوڑے ساسان کر رہے ہیں حدیث کرائی نبی اسلام لا بغی للمؤمن ان یذل نفسہ یو مؤمن لنری جائے چلے اخپل زان ذل کی صحابہ ہوتا چیار رسول اللہ پل زان بسوک سنگ ذل کی نبی اسلام بھی آغا سڑے یا تار البلا اگر اگر کار تم کی کہ ماں لا ہوتی قدر طاقت نہیں ہوتا نستا مدرسی طاقت نہیں سے ظالم بچی ہے نسل مدرسی جوڑے نہیں بیا چلو لے سے نو دک داس و دا مدرسی تو ناروا دی بھائی پدی بانے تو رشید احمد لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ پتاوا را اختون پتاوا رومبے جلد پائے کہ یہ وہ رسالہ کا کڑا پوچھے سیانت العلماء علماء سپاکول نگا دا دا وہی کہ سارے مدرسہ جوڑے نو گورا مثلا اگر سگا لس لاکھ روپئے دی نو دور مدرسہ جوڑ چی پنجو لاکھ جوڑ چی پنجو لاکھ دے دان سا کی دی پر اگر کی پریر تھی کسا بعد دروز کی دان چی سوال ہوئی دے نو فرض کر دو مدرسہ شروع کرا نو پیندو لاکو ما والا دے او لاکو رکھ رہی تا والا پیندو لاکو رکھ رہی نو بیاری خیر دے زیادتا کی پک پلا غواری بنا وریا ساتا ہی یو سوال دے خلی دے پا خلا بان سوال کو دم ناروا دے یو سوال دے دو حال چی دے دا سے حال جوڑ گئی بل پی خپشی ور کی دم ناروا دے سڑی کپڑی واشی اغلے غلے باکی گئے گیر بدان لگڑا وڑا کی چی خلق بھی داداز بغل بنا سی دام گر ناروا دے یو سوال لے دا قلب پڑکے چی پڑے کی راشی چی چرک در پیسی راکڑے دام ناروا دے پدی بان امگا کسر در احمد بن حنبل رحمتو امام احمد یو واقع ذکر کرو اگر اس خدا اگر تو بازار کی چراتا نو یو شاگرد اگر تیرا کچی جس طرح تو میزا واخلا چی کور تراغ اندی که ڈوڑای پاکی دی دی شاگرد پڑکے دے ہوگی مو اڑے کے ارادے سے کر روڑائی مار را کر نو اڑے کے ارادہ خیر چدا کا سودا کے خدا تن وگا دد امام سے دی والے دو روڑا رہے دا اور وینا ناخلما ای وال ارے وی وینا ناخلما دی رو دی ناخل بس امام سے تے مور کو کنچ ناخری بنا سور سے چپڑ شوے نو اگر کیا اگر الک لاڑا کا طالب سمان دا امام سے دیکھ پل دیتے چھو سا روڑائی ہو سا اگر تی ناخل تو خوصا مڑا کنا چوڑا غلے ورکا کو واغس راغ پلار تو بوت کئی چی داو سی ولی واغس یا غوا تای خانہ مصر دارا چی پڑا کی دی را دی او شے چی کدو مال را کن چی اگر در کئی بیا بنا اخلی دا سوال دے سوال ناروا دے اگر شے چی ستار کی نی را در کئی دا اس کتن میں مال دار تھوڑی چی ارک دو مال سر لسلا کا امدادو که کنا مطلب نو داگنا بنا اخلی کلسلا کنا کشل دو اینا نار یو جیس بات نا اخلی ستار کی سوال را کلو داگنا دا پارا ہاں دگا شان نہ تھا تھوڑے راگ ہے او دل در کو واخلا تین سور یعنی اختیار کرے علماء پدی شکے نو سا یورپ اوئی سوال کہوں کہ پارا دین دے دین دے پارا سوال نشتے دین کے پسی سے پیسے لگی پا مطلب بیانو پیسے لگی مدرسہ کو لازم آنا میں ادھر لے یو میسج راغل نیمګړی غونې کو نو هغه ما لغونې پکې ایډیشن وکړه ایډیټنګ مې وکړو هغې کې ما ته خبرې لږې زیاتې کړې په دې مدرسو مدرسو باندې نو ما ولیکل پې چې مدرسه نه فرض ده نه واجب ده نه سنت ده بعضې خلکو مستحب وایي خو مستحب هغه ته چې نبی اسلام یو ځل یو کار کړی یو ته مستحب یو ځل یا دوه ځله نبی اسلام کله مدرسه جوړه کړې ده البته مباح ده یا جایز ده که جوړه کړه نو ثواب یې نشته او که نه یې جوړې نو ګناه یې نشته مباح دې کار ته وایي ځکه د دین د پر ضروري خو نه کنه قرآن خو ته په دغه کې دونې لاندې هم بیان د مدرسه ضروري خو نه ده په جومات کې بیان کړه په بیټه کې بیان کړه نو ما بیا ولیکله ورپسې چې سوال حرام دی د حدیث مطابق یو عقلمند سړی بچری م دیو مباخ شي دپاره د حرام ارتکابونه کی چری م دا ما ولیکله او مې لیکل د نه مولیان تللی دی که ما سړی په خبرې منی ناسیم نه نو که منلی خو قرآن هغې دعوه م کوي اوري ما خو نه منی نو نو ما امیان ته دلیږم دا چې امیان پوه شي نو دی به بیا خپله پوه شي یو دوه پکې مولیان یو مړ شوخ دا ډېر وخت چې د دې باړې و یار محمد مولوی صاحب ما سره راشه در شو نو ما دې ښه سړ دکه پښتون ویله مې کړو نو ما هغه ته هم ولیږم پکې یو بل موږ سره یو هلک و اوس په دغه کې مولا دی په دره کې نوم یې نوم یې نو هغه ما خفه وروره ما ته یو دوه درې ځکه دا موږ ته وړوکی لوی شو د ما درس کې ممکن ناسته په کلي کې ه ډېر ښه تکړه هلک و نو بیا حفیظ ما ته چې کاکا د پلانکي نمبر را د حفیظ هم ډېر خوښ ډېر ښه هلکان درې وروڼه خو ډېر تکړه هلکان غټ غټو پهلوانو ډېر غټ ښکلي اواز هم لکه دی عابد عابد څنګه شیرزا ده د ده په شان اواز داسو ډېر ښکلي هلکانو موږ سره به وویل تکې ځای کې نو ما سره به ناستو مو درس ته ما ته کاکا د پلانکي نمبر راته ملاو شرطه چا به ته داسې هم پلانکي زمونږ دغه د مولا دی په جومات کې دره کې نو ما له ما دره کې زه به سره خبرې کړم په دغه ورځ کې ما ته ملاو شو ما هغه ته هم پکې سینډ کړه ما دا خو زما شاګرد دی او چې ګورم نو دغه راته میسج وکړه شعر محمد مودی صاحب خدای دې به ښه سړی ما ته لیکلي چې ته خو دې پېژنه ته خو د مالدار په جولو کې ناست یې نو ته څه کوې ادا نو خو چې ځان دي ما ته ته ما پېژنې که ته ما نه پېژنې خیر مولان صاحب نو تپوس ما به درته وایي چې زه څوک یم زه مالدار په خپلو جولو کې کینوم ما موږ د مالدار جولو کې چرناست هم نه کړې موږ خلک په خپلو جولو کې کینولې ما ورته مولانا ته نو پوه شو چېرته مولانا ته به ویلې نو بیا ما ته وایي چې زه معافي غواړم مهمانه معافي غواړم خو پته راته ولی بې ایمانه ما خو یې ته سم سړی زما خو یې چې ته سم سړی ما دا میسج هر چا ته نه لېږم مولیانو ته خو ما وایي ته امی ته خو پښتون یې خو پته راځي بې ایمان یې ته بې غیرت یې خیر هغه اور دی بل راته مولوی صاحب راته ټلیفون وکړه دا غټ اواز و وایي یوروره ما هوروره ما ورته اواز غټ هوروره وایي دا میسج تاره ما او وایي تا چې ویلي دي که نه کې نه چې مدرسه جوړ فرض نه دي واجب نه دي ما ویلي مې نه وایي دا قرآن فرض دی که ما ویل بالکل قرآن بیانول فرض دی نو چې قرآن فرض دی مدرسه ولې فرض نه ده ما الله اکبر شاوت شاوت مولوی صاحب تا خو علم ډېر ښکلی کړی دی چې مدرسه نیم دی به قرآن نه بیانې الله اکبر پوه شه زما واز سرته بیان اما غلطي وکړه ما ته تاجي صاحب ما ته بیجي صاحب ما ته ویل چې بیجي صاحب څوک دی نو کېدی چې نور غلطي هم راوته وی نو ما ته حاجي صاحب وایي زه توبه وبا زما معافي غواړم ما مړ مان معافي غواړم بې ایمانه خو پته راته ولګېده چې ته هم بې ایمانه دین فروش یې وی نه نه ما ولې نه کوې ته په دوی تار تا ته علم نشته ته دوره پوه نه شې ته وایي چې مدرسه چې قرآن فرض دی مدرسه ولې مدرسه چې مدرسه نه قرآن به نه بیانې دا ته چا ویلي دا یو بعضې خلک وایي دین دپاره وخت دین دپاره غوښتل نشته دین د به څه دپاره به غواړې چې څوره طاقت دې دی هغه کمره کوه وسایلینه وفرقه په ازالو سټونو کې دامه د خلکو سټونه په جهالت کې بند دي د خلکو سټون ته پړی چولی شي، د مولیانو ته پړی چولی دي، قسمه قسمه دغه ټیکسونه پې لګولی دي. د بچی د پیدا کېدو یو ټیکس دی، د نکاح د تړلو جدا ټیکس دی، چې بچی د بانک وایي د هغې جدا ټیکس دی، چې کله بچی د دوه درېو کال شو بوی د مولا صاحب ده نو اول فیس ورکې دغه جدا ټیکس دی، بیا میاشت په میاشت جدا ټیکس ورکې، دارنګ په نکاح کې جدا ټیکس دی. ټیکسونه دي د خلکو سټونه په ټیکسونو کې نښتی دي، د پیرانو خپل ټیکسونه دي. نو قرآن دغه جوړ کړه، ځایونه جوړ کړه چې ټیکسونه خلک خلاص شي، د خلکو سټونه د مولیانو د پیرانو د غلامۍ نه بار شي. هغې لپاره مدرسه جوړه کړه، پیسې ولګو، دارنګې کتابونه والا، قرآن مجیدونه والا، درسونه وکړه، کاپیان والا، فیرقام دا درته ځایونه وخیله. دو شو یو شو اوس وقام سره جاری کړه مونځ واته ځکه ورکوي زکات وقام سره جاری کوي مونځ ورکی زکاتون مفونا اپورا کون کی دخ پلی وعدے کل چی وعدو کی وعدے کر دے خپل مشر ترا خپل استاد ترا دخ پل امیر ترا چی جنگ و جہاد بکو اس پورا کئی بے وصابرین اس لسم رای پینزم یعنی طول لسم دغا چا طول وصابرین کلکیدون کی دے پل باسا ہے پا مالی تکلیب و درہ بدن تکلیب باس دا بدن د مال تکلیف دی غریب دی یا زور بدنی تکلیف دی ہوتا واہین الباس اکلا کی دوں گی بواخ دا جنگ کے اکلا کولار دی نو لائکا دا اللہ صفتون والا آکسان دی چا دا کچھ رشتین دا رشتین مجاہد دی دا جہاد کرش او لائکا مر متقون ادا کرن دی دی پرزگاران وائی مخی غارت سے رام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا وكذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله آيات للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاك الله. مقصد سورة البقرة بيان صلون مصلون اس بات توحید اس بات رسال جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ لکہ سنگ چی صورت سلور اسو کی تقسیم دے دارنگ پر صورت کے سلور لکہ سنگ چی صورت کے سلور مسئلی دی دارو صورت پر سلور اسو کی تقسیم ہم دے اولی اس اصل آتون آف ہے کہ اولا مسئلہ اللہ یا والے صاحب طول پر ذات و صفات کے پر دریو بابنوں کی تفصیلی بیان شو داولی سے دعویٰ و آیت نمبر 21 تیو بدو ربکم پائی پینز دلائل دوی مئیسا دا آیت نمبر 101 نا 176 پودوا پا دوی کب دویم مطلب اس بات رسالتو پا دا پا شبات تسعا اگر نه اعتراض کوم چې واریدل پر رسالت باندې دغه جواب نو او داود دوی میسی آیت نمبر سوی کیوا ولما جام رتور من عند الله مصدق لما ما نبض فریکم من عند کتاب کتاب الورا وزم کانم لا علمو اخیره کی سوار رس آیتونا آیت نمبر سو تریاسر نمبر سو ستت تر پوری دائر آورا دا پار دا رد شرک فیلی دکا جو رنبائی سی مضمون نمگر پاس شو اس بات دا توحید نوچی دا دکای که رد شرک اعتقادی شو دا فیلی نو شو نو دلتا پدی سوار رس آیتونا که رد شرک فیلی کو دیو جن داود توحیدی پدویم دلوان شروع که آیت نمبر سو تریاسر کی ویلاکو اللہ واحد پاقی بان دل علم زیاد کر آتا ابیا زجر که منکرین تا بیا تخویب ورکه منکرین دعوی تا مشرکان تا چې پیران میرانی دا بدا بیا روان یو بل نه بیا بیزار شي بیا بیان د عقل حلال وک حرام بیان کو نو آت نمبر 176 باندې دوه مې سه پورا شو بیا د آت نمبر 177 یو سل واو یا نه تر 200 500 سمایا تا پوری دا درم ایسا دا پدی که درم مطا چه جهاد پی سویل دا بیان کئی دا جهاد درم منادل ابتدائی درمیانی و آخری ابتدائی منادل او دا جهاد سلور مراتب دیول دا آخر دا بیا و آمانگیز بیا بدا مانگنو او گو او دا بیا تام چل گیا چیتا دا جهاد سلور مرتبی دی المرتبت الاولا جهاد من نفس المرتبت ثانیا جهاد من شیطان المرتبت ثالثا جهاد مل کفار و منافقین المرتبه الرابعة جهاد ما ارباب ظلم والمبتدین جهاد ما نفس دا په سرور قسمه نه په زکول د علمی دینی دویم په عمل کول په غد علمی دینی دریم په بیانول و بلته په جهاد د نفس سر جهاد و سرورم هغه تکلیفون و په صبر کول سره جهاد ما شیطان دو قسمه نه یو په دبکول دا وسوسه شیطان چې په عقیده کې کمزور راولي سړی ده او دویم په دبکول دا د وسوسه شیطان چې عمل کې سستی راولي شپږ شو او دریم مرتبه جهاد مال کفارو منافقین دا په څلور قسمه بالقلب پړه کې بدې بد شي باللسان پړه به په خولې به بد وایې بالیت په لاس به ورسره مقابله کوي او بالمال مال بالقلب یعنی بالمال مال به هم لګي او دا درې مرتبه نه ټول لس قسمه شو اصلور مرتبه جهاد ما ارباب ظلم ظالمان سره او بدعتیان سره دا په درې قسمه ده یو بلیت په لاس باندې ظالم لاس له حدیث کرا دي نبی اسلام فرمایلو چې انصر اخاکم ظالم او مظلوم د خپلو امداد کوي که خواکه ظالم یا که مظلومی صحابه چې رسول الله د مظلوم امداد خو مونږه تپتا ظالم نبی اخلاص کو او ظالم امداد څنګه مونږه نبی تعالی چې ظالم لاس ته ظلم بند کړي دا دغه امداد دی وای چې دا دغه امداد دی نو په دې کې بلیاد په لاس باندې ظالم بند کا بدعتی بند کا نه به کې وای که طاقت دی کنو نو په خولې باندې رد وکړه دا ظالم دی دا بدعتی چې خلک یې وپیژنې که دغه طاقت دی نو نو بالکل پڑھ کوئی بعد وګورم بیا رموز خور پدې مکو کینه پاته خو سره مکه نه دله پر خو سره مکه و ذلک اضعف الایمان دا کمزور ایمان در ایمان دی په درجه کې نو دا رنګ څنګه چې سلور مرتبه د شان درې منازل درې درجیم درې جان واسه رومبای مندل ابتدای مندل د میدان د جهاد وطن مخ کې مجادله صف کار دی دا غي بیان درمیانی مندل میدان جهاد ته وته کې سبق او اخری مندل نو په دې صورت کې دا چې کومه دي کې جو ابتدایي مندل لپاره دریو خبرو باید درې خبرې چې ضروری دا غي بیان کړي یو هغه نه مجاهد ټریننګ دی خپل صفاتون سره وشو پیزه دا عقیدی سره چې مجاهد په دې پیزه کې دراولي ته نه به بوزدیدی خطوه ده که بوزدیل سره جهاد نش کوله او دا تر مان لرته نور پیزه صفاتونه چې دا عمل تر مجاهد پر دی عملو کې نه به سستی ختم شي نه جهاد کول شي او د دې اډ مې سوټت نه رستو دا د ملک د اصلاح دویمه خبر د ابتدایي منزل لپاره د ملک دن اصلاح ده چې په ملک دن د امني که په دن په ملک امن نو جهاد نشي کېدای نو د امن دراوسو د پاره سالور قوانین بیان یو 1978 کې القصاص من الظالم قصاص او بدلی تا ظالم نه بدلا غسل خواک قتل کړي و په ظلمونو کې د ټول نه لوی ظلم چې راغه قتل دی ښا دا که بدی کې د سو حقوق طلب کړ کنه یو د الله حق طلب کړي چې الله وای نه قتل باندې کې د مړخه دویم د چا دیو د مور پلار حق طلب کړي دارنګ چې کوم وجل دا حاکم طالب کا اغل جواندالو ظالم سره ظلم کو اول دا بس خدا هغه کونډ کړه دا بچی به وو هغه تی ما په ټول ظلمون کې ټول نه غړ ظلم شرک نه بعد دا قتل دی نو دیو جنرال دا روم به په کوم ملک کې قانون د قصاص جاری وي هغه ملک کې امن وي او په کوم ملک کې قانون د قصاص نه ای که با ظلمونه دیر دیاتی پا کمل که با آمن امنی پای که بارکت امنی قانون دا قصاص چه دا دیر لازمی شده 1938 که دویم جنگ عظیم چه ہوتای کافران من خود غظیم نو جنگ عظیم خود زمنگو دا بدر چه زر مقابله که 313 اغا جنگ عظیمو انا توری وی نسو جنگ عظیم خود زمنگو چه پا احد که منگا زر کسان ادری در کسان منگ سب یا اسلام آغا شانو آغا جنگ عظیم خود منگا ہو غدو احضاب کے چی تقریم میاش شل پیزیج در دینا میر سلام صحابتو المحصور پا مدینہ کے جنگ عظیم در نبی سلام جہادون آغا تو عظیم دی در کافر بسا عظیمی خدا کافران دی زان لعظیم ویزا کئی دیار سی در قدویم جنگ عظیم چی شروع شا نو دغه ډېر لوی طاقت وو جرمنی نوی په 500 جهادونه به رالېږله په هند د برطانیې د انګلینډ په هر یو ښار باندې به 500 جهادونو په یو ځل باندې بمباري کوله نو وزیر دفاع چې وه راغلی چرچل وزیر اعظم وو هغه ته وایي چې حضرت موږ خو تباه کړو جرمنی څنګه تباه کړی ای 500 جهادونه راځي په هر یو ښار باندې بمباري ملک با خارونه ټول لیتار کړه ډیر د مقبرې جوړ کړه هغه ته پوښتنه نه کومه وی عدلیه څنګه ده انتظامیه څنګه ده عدلیه یعنی د ججان مجان فیصلی ټیکی کنه انتظامیه ده پولیس مولس هغه ته عدلیه هم ټیکه ده او انتظامیه هم ټیکه ده وی ده پروا مو کو 500 نه سل جهادونه راځي نقصان نشي رسول مګه کافر وغه لیکن په دې باندې پوه یو د یو حدیث کې مرادی نبی اسلام فرمایلی وو چې ان الله ینصر الدولة الكافرة العادلة هغه کافر مملکت چې کې عدل انصاف د خپل عوامو سره الله دې مدد کوي په دنیا کې ولا ینصر الدولة المسلمة الظالمة او الله د هغه مملکت چې د هغې کې ظلم او دوان وي بل له حق نه ورکیږي نو هغه ملک سره که مسلمان وي دی مدد الله پاک نه کوي نو قانون د فساد کې دا چې انصاف ته کوم ملک چې انصاف کیږي هغه د امان راځي نو لومړی قانون راغله قانون د قصاص یو الذین آمنوا او ایماندارو د ایمان داوادارو کتب علیکم القصاص مقرر شوی په تابان بدلا پھر قتل په قتلونو کې بدلا د څه اوس کښته ګمان دا ماږي مقرر شوی یعنی فرض شوی په تابان بدلا هغه سره په قتلونو کې دا خو نه ټیکي ولې مخې ته وایي فمن عفا له من یقین شیئا فتبا نو دی خو معافي په کوم بهشته نو چې فرض وي نه هغه څوک معاف کولی شي نن دې کې دا قصاص چې کوم دی مقرر شوی په تابان بدلا ورکول په قتلونو کې یې دا د قاتل ته حکم کوي چې قاتل قتل دې کړی نو ځان په خپله پیش کړه قصاص ته ځان قصاص ته پیش کړه بوش الحر آزاد په بدله د آزاد کې دی والعبد بالعبد او غلام په بدله د غلام کې والانثى بالانثى ښځه په بدله د ښځو کې دا مطلب شه مطلب دا دی د عربو د قانون د جاهلیت دا غیرت کوي د عربو د قانون دا د جاهلیت چې آزاد سړی به غلام مړ کړ نو هغه آزاد به نه وژل کېدی به زموږ غلام به درکړه مړ کړه اگر پر غلام بولے گی تو یہ آزاد سڑے پہ مڑ کو ای به موږ دا غلام نه موږ واستاو هزار موږ له باغ را کوی یا با خدی به سره مړکو نه به نه موږ خدام موږ سره موږ واستاو سره سره وځو یا به سره له خدای به موږ اندای به نه سره موږ نه درو خدای به درو مړکا نو دا په غیرت دي چې نه ان کا آزاد دی او سره وجه دا آزاد به قتل کی دا مارا ان کا غلام دی او آزاد قتل کړي دا غلام به قتل کی آزاد کا لگے دے غلام قتل کرے دک آزاد با قتل گی ان کا خدا لگے دے سڑے قتل کرے دک خدا با قتل دا پائی با رد دے خواہ پا من او پی اللہ ہمیں اقی ایشانو نا تو چی ما پیو کرے شو آگا دا پارا دا طرف ضرور دا دن سے شے دن ثابتی گی دا یہ خدا چی عام انو سر خطاب کردے علیکم القصاص نو کافران بی آیا لزام انو یو تسنگ بی بل دا دا اوس یو تاخی ہوئے د مسلمان رول چې کافر خو نه کنا دیک بشاره چې پکته تھړه کافر کی نه خا په مانو پیا ها ګناه کبیره ډیر زیات غټته ها کو پیوشی کافر کی چې دا قتل جائز وګڼي چې د مسلمان قتل جائز وګڼي چې امر دا وجل جائز دي نو دا کافر کی په دیوانه یا د ایمان د فارمل کی یا لکه بوت تی دا کو وجدم دی نو کہا تھا جدن کہ مڑے کرن پدی باندے کافر شام پدی تفصیل با انشاءاللہ صورت نساء کے ورادیات نمبر بہان میں کے فامن ہو پی اللہ میں اقین شیعونا نو آتو کہ ما پیو کرے شاگا دفارا درور دا دا اغنا یعنی دا قاتل اغا دا مقتول اغا رور چکم دے یا وارس اغا تا درور ہوئے نو کدے پی کافر شوئے بیا دا غرور سنگا شو کافر ندے شیعن دا سشی یعنی دا سشی چ قصاص ہوتا معاف کی آپ دیت بانی خون بہا بان پہ سر اوشی تو فتح بان بل معروف دور پتے کے دلی دی مقتول والا والا دی قاتل قاتل پتے بل معروف فقی طریقے یعنی پکار دا چا دا, دا مقتول والا تین مطالبہ دا تھی پختر کا کبھی چمک سا پہلا نیچتے خیر لت لا کہ شل لا کہ ہر سورج مونگ بھائی لکھا پا کستون گزر کنو خیر و اجدار آکر دن جن مال بوت راکے ما دین بیا جگر جوڑی گی نو قرآن خدا نگواری چی جگر دی بیا جوڑی چی قرآن دا نگواری اللہ نگواری دا نو لین دالا باندہ گی پا تیباون نور پر ذکر لی دی مقتول وارثان اللہ قاتل قتل والا والا پسی بالمعروف پخیتر کی مطالبہ کی او دی, قات دی قاتل والا تا اللہ پاک نصیحت کئی وا داون ادا کول دی دی قتل والا والا الی دی مقتول والا او تبی سام پخی طریقے ان اغلم وکاری جو روڈ دا پیسے پخی طریقے چ بیا جگڑا جوڑنے چھ ذالکا دا قصاص معاف کول اپ دیت پیسہ رکھول تخفیف میرا بکما آسان تھا دار اپ ساتھ نہ رہا میرا بان تھا پر یہود کی ائی کی قصاص ائی کی قصاص ہوئی ما معاف کول نہ ہو اپ انسانو کے آئی کے قصاص نو پدی دم بولے گا کہ ساتھ امشتے او ماپ کول امشتے اسلام کے دا کامل دین نے کنا اخو نیم گڑو پا نبی اسلام بان پورشو نبی اسلام بای وی دما ویتال دنور پی غماران داد لکے و آبادے ہو او آئی کے یو زائد یو خخت کم ہو لیو بلاو بلاک انا آئی کے دا اللہ راو سے میرے غبادے پورشا نو نبی اسلام دا دین کامل ہو دا نیم گڑو دا اکپدی بان پورا شخام فما آخا دار کتاف پی اپنی رابی کو ما دا پا دیت بانے پیسلا کو لکھ خساس ماب کول اس آمتی آدھا رابستانا میرا بانتیا فما نے اقتادا چاچی زیادتے و کپاس دی روغی نا سولی نا نو دل عذاب درناک در کے بعد خلق بی غیرات دا سی چی بدل نیشی ہو سی سولو کی یو سولو کی نا غریبان خو بی لغشی یا بی پرواشی آتے سی دازو باسی دا غب دا دیر لی اخلاص دا لی خو یا ساتی یا ساتی دا چی دا چاہو که اگر نبیہ دیر قتل نکی گی دیر دیاتا اللہ پاک اگر نبیہ ارس سم اگر بل طرف پی بیادا زورور کی دیتی بیادا دا پٹی دو لار زائی نشی مندے دا سی شیوی دیتا بلی دیر پکلو کے دروغ پا بانا بانے بیا ظلم کئی مغلا بیا اللہ دیر سزاور کئی ولهم في القصاص دو تغد دغه ده او تعالی په ګور لفظی معنی ته ګور تعالی په بدلا تو کې ژوند ده نو لیک کې بدلا نه اخلي قصاص نو بیا دو مرشي نه تار لپا جاری کولو دا قانون دا قصاعت کی جون دا بہتر جون ایک قانون دا قصاعت جاری شکنا نو بیا پا خوش بیابان کے بگردی تا بس اون شوجہ دے دا عربو کسی سو مڑ کی مرگو ہی کنا جب پتے پوکی نشی خود نشی بچ کے دیتنا آیا تاس بلی دلو واقعات لکنا چی اگا یو دوا لکانو پا گپ شپ کران شو آیا یو اگا مڑ شا ا د خپل تر دامن خپل وړه هغه خلق رااله او ترتور رااله دیته په کوڅه کې کینه پر پس مکو ته پریوته ده چې موږ نه لکه ماپ کوي دی وینا حتی چې بادشاہ سلمان نه سلمان دو ته وې د دې رشتہ دارو وینا نه ماپ کوم اکه وجه نو هلته بیا څوک کولی شي کتنه او شاهي خاندان والا لکانو نشه بچه بادشاہ موتا ہوئی دا غدا ہے چی خیر ما پی کوئی نا ویچی سو روای پی زرل لرکوما خیر دیں اگوی نا پی سو خبرنا نی ما پی کوم نو اگر آلتا بیاسو جنگو کی پا کم ملک چی انصاف بھی اگر ملک برکتو بھی کم دا جی بی انصافی شروع شی اگر مالک نا برکتو چی سی امام رضی رحمت اللہ علیہ یا واکری کلی پا تفسیر تور بقرہ پر نبی مخبانے اگر وی ویو بادشاہ نو خکار رتر سر ملگرو یو اوسای پتی شو نو د اس خو تیر د اوسای تیر نو ځنګل ته لاړه د نه لار خطا شو ځنګل کې اوسای ته ولاړه بیا ته لار خطا شو چې خیر راوته نو د ته پتی چې کوم ته وادم یو او وګم دې تګم دې یو باغ یلی دا نار وغه ته ورتا او شو اې ته ورتا او شو نو اګه ولکو ځوان دا سې دی عمر کې یا دی عمر کې اته بچی لګو برا باندې اوس کو خپل مسافر کینغه نه پنج بادشاہ مسافر کینو نو لار یو انا راو شو کوم هغه نه چور کوم ما وی څنګه نه چور اوس مونږ وینو په انټ کې دا ته نارو چې په لاس کو زور کې جوغه په ټول وبایږي یو زنګ د ملګر نه ارو چې هغه په پتبر به ماته نه ودا کیږي هغه دا ته نارو چې زور ور کنه نه چور شي دا شانت نو هغه شیخ نو د حدیث دا چې هغه نه چور کوم نہ چوڑ کے دا امام راضی دا ذکر کری حدیث نہ دے اندے ہوتا گوری آگے نہ جام ڈکشا بادشاہ لے چل چھ بادشاہ آگا اس کا نو نہ دور خوگ لذیذ دا اگر چرتا نوس کرے ایو خدا چھ دیو انار نہ پورا جام ہو ڈکشا بادشاہ پڑے کوئی چھ دا خوڑے لوی باغ دے اور دے خوڑے لوی آمدن دے نو سا آمدن خود چھ سا فائدہ ہوتے من حکومت لہم را چھن ٹیکس دا ٹیکس را دے اکڑا چھ پہلے ٹیکس ہونا گو خیر اگر جامی جوز کنی یا لکتا چی بچی راس یو بل مران اگوی لخا خم متابرا لار نا خالکو نا اگوالا بل یو انار داغ دان روش کو چی زور رو که اگر نیم جام ڈاک شا نوالی بل روش کو اگر کاریان چی دا سنگ چل شا چی بچا دارا اگر چو تا که وی نا بچی داغ نا وی قسم پا خدای مسابر اکا اونا دا اکا سانگا دا او دا دما دا دی باق قانون دار شده دی یو انار دا جام و گلاس ڈاکی خود پوهنه شما چې دا وایي خود ما خیال دې بچا پړ کې اراده ظلم راغلی او عوام ته بس دغه ما دا تھیوری دی علماونه چې کله بچا ظلم اراده شروع کې عمل د برکت ختم شي بچا پوج دا ما ظلم اراده کړو ټیک سو ناروا نه دغه نبی صاحب را ایتو صاحب المقص فی النار ما دا ټیک جمع کون کې ما دا ټیک سو نه تو امنه ما دا ٹیکس جب اکون کی جگہ ہوں دی اپا جانو کیو لی دا خدا سے معافیو کی واشا دا ملک دا سے گندہ نا سبا ہو دی ٹیکس برا بانے کے چر دا زکاة قانون چار چکو مولا چرتا وی دی یا زکاة تا سا دا زکاة سا ترکا دا زکاة ترکا دارا چی حکومت برا گونڈای نو چی حکومت تلانو که تالر گئی که دلور گئی که پاگی بانا رس ارسا کئی اس کا زی ورکا دا دکات مال دا پا بل سدشم دا بے غریب لورکا دا پی نا مدرسہ جوڑا نا پی لار جوڑا دا شم آنے پا کر دو کور کول شما لیکن گمت تا چی لار اگا مالا نو دکو ساگا چی پار سکی لگئی دی بیا نو پا دی ملک دور دکات او دی دورا پا دی کراچی کے داد خارج سے یہ دا گئی لس لس عربا پینز پینز عربا شل شل عربا دی دکات دور مال دی سا نو آگی با د دل دغه دی پینځه لکه روپۍ ورو با ته وایي په صحیح ځای لګو ستا پلار مې شي لګو نه کال کې به مونږ نه لګې تا ته به کم نه معلومه د دې مستحق نو ال دوه د مدرسې جوړ شي د دې پاک د پیخور نه خلک تیر مدرسې جوړې کړې ډیر ښه خلک دي په کراچا ول ډیر مین دي ال دې مدرسې جوړې کړې دي د سواد نه راغلي دي دا تاریخ راغلی د بلوچستان نتی دی مدرسی جو لوی لی دی اندستان راغلی مدرسی جو دا کراچا کے مار دیر جاتے دا پورا پاکستان بچٹ چکم دے سٹ پیسا دا چکم دا دا دا گنے دا کراچا ہے نا دیر دیات مال دا کراچا کے دا دا سیٹان شد ایخ پل جیزون دا آوائی جیزون دا زمکی دا عبو جیزون دا آگای خود میا دا خود کاچو دا پا عربون کیو دی کنا نو مولیان و صاحبان و آتا مدرسی جوڑی کردی نو آئی غریبانان دو دو دو دو عربا ٹیکس بچا دور کئی نو آئی مولی سیب دا مولی سیب دا بس آو آئی راک راک دی مسائب نو آگای پا خپل بینکی گی دی آزان لپی کارخانی دو کراچای مولیان چکم دی نو شروع نزیار مالدار دی اگا قاری دا مبتی نیم دا بنونی ٹاون والا مبتی یاد دے کنا نیٹ کرا دا دامن جگڑا وان ادتا تا پا دا گاونیان وی دا چر دگا نو کڑے اے قربانی نو کڑے ولی وی دا غریبی ما بل خرک بولا راڑی وی وقی دا وی دا نکو ما دا غریبی ما نو چی جگڑا وشوا پا یو بینکی دا کاتاو کاتو شو نو پینز عربا سا دا پاس آوا پا یو بینکی دا سر محتمیو دا مالک نو دا کارخانی دا سر محتمیو جا اگا مالک چیو دا اگا بس مالو دا سو دا دک خلق براوڑی ادائی با بجیب کیا چھو دی نو کچر مولا سے ایمان تیر کی اوائی چی بایی دا زکاة اصل دقا چی کم دین دا دقا دین چی دا حکومت یو محکمہ دی او خواب یاسا نو اگی تا بارٹول را جمع کی گنا دا حکومت مال بایی نو دی بایم ایمیب تا بیسل امینت کو دیو عرب دو عرب دا پارا پش عربون عربون مال بات را جمع شو نو کرد بیسل آغستا خو مولا سے ماما بیمان دے او حکومت دا شانتی حال دے نفی گی نو ظلم دا پاس ظلم ظلم دا پاس ظلم دے نو بار اللہ ٹکس بان خبرم دا دو پک مومی سر مل گرو نو مائی دا جا خب یو می خورایی دا بند می مل گره دیر خب برا دا و خب دای خو غریبانم نو کاران دا حکومت دای بسکڑو دای تا بی شابا دای تا بی تارگیت ور کم چه تا با یک عرب برا بره که برا بر نکرم بیار دقت تا لیگم چین تا چین تای بر لوما فوشه نو دای غریبان من دی بیوالی نو دا یو سر خدا تی خلو چه که بدماش ناقا بی راگیر کن ناقا تا بی دات خبر یا بی بز در کم تا دا بای گر تراشا تراشا نو دبا دلا سانتی او کم کنا ابی داتی خبر خمک تا چانوی کریار منگ تا بدمائی منگ با بدمائشو کولا نو چه تا را تا بلکو بلا دوی نیم بیزی را تا نیم بیزی را نیم بیزی را نیم بیزی را خیر دی کنا نو ماتی دی اللہ تا تاو که منگ تو نو دا اصل کس دا سات گنانو گنا دا مولا دی خبر باقا دل زیل رازی تو اما پلار جن ناروا بینو من سو و خدا دا مولا بی خوبا دی و این دا مولا بی خوبا دی و هم کدم قرآن بیان کرن دا خلق بدا ولی کورا ولی باقی دی خرابی ولی بدا خلی پلار گی ولی بدا سود که دا خود بیان نده کرده دا ما سخت دوشمنی نیشتا خود دک کم دوشمنی دا چه ستا دا لاس کم باست تاکت دی نیشتا مکو کنه لرشا بل چه دا جماعت ره چه بیان کولشی کنه دا جماعت دی قبضه که اون دا کم دردو نو بس خلق را تلام سین جنگ را جوڑے نو منگوی سا جنگ سر جو خودل تا بے کاؤں پا خپل دا کے بے کاؤں نو خپوی لیم نشی اپری دیم نا قبضہ نا پر قبضہ گرو پے نو که قبضہ گرو دا بے خودا پری خودا امولا با دی چی دی جو دا دا لکھ دا ما شاگر دے دا خودا بلا تو سا دا ما تا دا چم والا ہوئی چیز چار دویر جل دا درس کی ورسی کی نہیں ہوتا دا گفت پتا چند دراشی بیاغل افتوک سوار کئی نا حالانکہ دا خسر پٹور که دا خسر دے حقیقت عقیدت اتنا ہم ٹھیک دے او دے لالی چیم ندے نور چوگر دیر خراب خراب خلق دی پا دے خلقو کے نو پا کم ملک چی ظلمون یا غم ملک با امن نی آگے ملک برکات نی اب آچا چکم توبہ ویستا ویدا بچی ورشا بل را بیاورشا گلاس توی کو ادھا توبہ چی باس ٹیکس نہ لگوم چلا چاہ انگور انار نہ چھوڑ کے اک کمر جام کے ڈکش وہ پکم ملک سے ظلم ہی بربریت ہوئی یہ ملک کیوں کو رکھنا سب برکر سے پدے ملک سے شہ نشتے سر پدے ملک بے عزمت کے سم پر آتی ڈیرا چینیاں راضی آئی تھے پٹنوں ٹنوں بانو باسی عمران خان پہ بند کڑو اٹھول دنیا دشمن والے اگر وطا نہ بے اڑے دئی بتے نہ سے 20% 80% باغی اڑتا سرا عمران پہ زور با ملا تھا معادر نہ بھائی 60% منگ لڑا کے چار بت توڑے نو پاغیم چینیان دغه نه خفری او ته د خلاف کې چینیان خو خيار خلګ نو نو په تامره نه کوي خو لیکنه د پرې و ایستو کې دغه ایم لاسو چې دل لري چې دغه د امر خدای دغه وا دا و دغه بس چې سی په کول چینیانو انګریزانو انګریزان ته تکلیفو دغه د انګریزان بند کړو چې انګریز به بي ویزی بند نه دي انګریز ته اختیار چې بي ویزی براته بي پاسپورت دلته براته انګریز به دلته راغې نو خپل گاډ به بي نمبر چلو دې ملک کې چاو ته غږ نشو کولی که دلته به سړی مړ کاته چا دوی نه دی به قانون مني نه ته دا تکلیفونه یو سړی راغلی هغې په جیل کې وروندان نه کړی دی او په دې ملک کې ظلمون د هغې نه ښه زیاتې وکړو په دې دوه درې کاله کې چې هغې ظلمون خدای دې را خلاص کړي ټول په جمع سل دعا وکړي د الله د کتاب د خپل مونږ د پاټه کې نه بیا بیا دوام کړی د پاټو کې نه ځکه دا سیاست دا د اسلام نه خلاف دی دا سیاست دا جمهوریت خدای دې نه کړي زه په دغه جمهوریت کې ولاړلی شم ځکه دا کفري نظام دی مونږ کفري نظام نه منو خو دا سړی مې په دې خوښ دی چې دنه زمونږ یو تمه ده چې دی د غریبو دغه د یعنی خیرخوا دی د غریبو خیرخوا دی د ملک والا خیرخوا دی دی د مولیانو هم خیرخوا دی کنه دی وایي چې مولا خو تاسو غر کړ مدرسو نه یو سړی فارغ شي نو نه ډاکټر ته جوړېدی شي نه هغه انجینر جوړېدی شي اکه مدرسه به ځان جوړی به هم دغه سوالونو ته ناستي نو که دا لېنه بند شه دا مدرسو ده نو دا د زکات دا پیسې په صحیح ځای پانې او د زکات صحیح مصرف راغې انشاءالله په ملک کې به هر څه به ټیک شي خو دا اله کېدی شي بادشاه سم راشي دی نه خو تمه نشته دا چې کم دي نو دکه ولکم پر قصاص اتا ته په جاری کول د قانون د قصاص کې حیات کل ژوند دی د امن ژوند دی یا اولل الباب او عقل مندو لا لګم تاسو خامخا تاسو بچې د قتو قتال نه او دویم قانون تقسیم اموال بالقانون الشرعی ځکه دا مبذی الی الفساد دی یعنی دا په خپله فساد نه دی خو لیکن دا فساد ته رسی شه تړی چې تقسیم د مالونو په غیر شرعي طریقه وشي نو دې کې به ظالم او دورو به ډیره واخلي او غریب کمزور به لږ ورکوي نغما هغه به وایي زه خپله غواړم دی به ورکوي نه دی بې وجنی به دې وجنی به دې وجنی نو الله وایي کتب علیکم مقرر شوی په تاسو باندې کله چې موجود شي او علامات د مرګ ان ترک خیرانا دا ان شرط دی قطر پی خود مال نو اصب پی پر شده دا کتبه دا الوسیه دا نائب فایل دا کتبه دا مکرشه پیش شده الوسیه تو وسیت کول چا تا لیل والده نمور پلار تا ولک ربین اخپلوانو تا او بیل معروف پی قانون دا شریعت بانی اخپلوان تا بای ترون تر بران تا چی بای زمان دا مال پا ترکه دا شریعت بان تقسیم کئی اگا بیا کم دا که دا سور نسا گیار آت نمبر گیارا بارا اخپلوان تا که مور پلانی اخپلوان تا ترو ترو پلان رونو ای تا بوی چه زما دا مار پا طریقه دا قرآن تقسیم دکره شی بل معروف پا قرآن شریف حقا نالا متقین لایک دا دا وسیعت پا متقیانو کچاری متقیدان تا وای نو پتا لازم نشدا وکی پا من بدل او نو چاچه بدل که دا وسیعت پا دان چه او ردل او دیلا یقینا گناه دا بدلولو دا دی وسیعت پا کسان دیو بدلولو چه بدلی دیلا ممن بدلو هو که زمیر وسیعت بعد ما سه میں اوپا دا چه وردلو دا وسیعت پا این نمائیسو یقینا گناه دا دی بدلولو دا دا وسیعت پا کسان چه بدلی دیلا چا چه بدل که وسیعت یعنی مطلب دا چه پا ترکت اپلار وسیعت کرو او زامنو چه نا نما نما دا انو گناه اغا پلار چه کم ده اغا مرشوه ده اغا گناه گار نده تا زامنه چه اونه منه نو ده گناه گار ده زمانگی اومال گره و خدا ده با خیده رو خسره و دا اغا دو خدره ما که اونو ما اغا سو نو ام نو مناخ رو دا اغا دو خدره یو خدره مرشوه و دا اغی سالور زامنو دا اغی دری زامنو پینزه ایلونه وی بیای بلا خدا اکنه انداغین الله پاک ولا سلور زامن دریلون دا بالکل مساوی شو نو پدې کې دغه مشرخ زامنو کې غلوی د نور ماشومانو دغه مشرانو کې آی کې یو دغه سړی دغه جی سیم کاروبارونه ډیرو دکانې مو دغلته کې او دغه کور مو بټای مټای مې کر په دومو په نور باندې مو یو دوه درې ګاډي مو وته وخت نو دې کې د یو زوی وته چې ما جدا کا نو هغه ورته وی چې نه ټول جدا کوم یو تان جوړ کوم ټول جدا کوم یو ښه ده هغه لاړم په ورځو کې دا نایان جومات چې ورته وایي که نه کاتم علی خان والا په دې کې مفتی څه نو شهاب الدین بوبلزای بوبلزای دی من دی شهاب الدین پلارو هغه لا ژوندی و نه هغه لا لاړه بوبلزای لنو هغه ته وایي چې دا شانتې زما خو دوه ښځې یو مړه شوې ده او د هغې څلور زامن دي دا درې زامن دي او پنځه لونه دي او بله ښځه مې ژوندی ده د هغې څلور زامن دي او درې لونه دي بالکل برابر ایسی دی او زما دا شان بټای مې ده او بټای مې دي او زما دکان دی دوه دوه پیسو زما دا شان داسې ګاډي دوره اڅه کر دي پهم غانې در دغه وتی ته خو لا ژوندی که نه وی دا خو د مرګ نه بعد وي هغه وته خیر ته ما مړ حساب کړه بس هغه وی ښه هغه ولی دغه ولی پړ پړه ما ته وښیله بیا هغه چې رانه زامن وی چې نه موږ خویندلي څه نه ورکوو هغه وی موږ ورپای لوی جګړې وشو خدای دې معافیو کې هغې ته هم خالقان نور یې موږ نه ورکوو په دې باندې جګړې وشو دلته ما ډېر بد جګړې به یې کولې خیر زه به خپه هم شو په څه ما ته خدای اجته به وی دا داته نه ده ټول ما خلک پیژني وی دا چې بلو دا ما تر ما نوستو وی بیا مې وینه دا بیا بخپګ ټول هر ورځ مولا مې چې زه مونږ مړ کړی دا څه دی خیر ما ته چې په گزاره کو هغه ما سوچ خو په دې په واره کې په دې دوران کې بیا هغه کې جرګې مرګې مو کوم قرار شو ا جرګې کې مونږ کې نه استو ما جرګې دینه واکه خري کنده دا یو سره وی واک وراکه چې واک تیواله کې وکه ناروا کې کروا کې هغه حق نشي کوله لاله کې دا تر کې خونه نو واک دې نه غته او هغه ته بنو زی په کې دا مولي سه په کې دا قاری سه و مونږ ته وې چې ګور دی ادمه دا کوم چې دی ګور دا ما دا لونو خو نه دغه نه مني سه وې زی ور کوم د خپل غاړ خلاصوم د سنت جارو کوم پیغمبر اسلام وې دی مني نه په جرګه کې باندې ګور کوشش کوي چې نه رواج دوتا به رواج نه پرې دغه زموږ رواج دې زموږ رواج دې خیر مونږ په کې نه هوا کې اجونې کړو تبلیغ کې منډې والې وی را موږ ته لکه روایت د قران مخ ته مقعده غوړ کوپر نه نه نه نه دا کافر کو دې نه سره کافر اله کافر کیږي په نه نه نه نه دا روایت د موږ روایت نه پرې خو لونه خو لمن کا ایسا نور روایت دې یو څو دې موږ اج ګډان به موږ خړل غریبانه د دې پیسې ولاګي ما ویر دا خاصه کار بیان نه تلم ما دې منی نه سیم ما دې دوران کې به اجي سه اوپار شم انو بیا چې هر فکر هغه نور بیا ما ته وروسته پته نشته خو هغه د یاد کړم دا هم هغه به الله بخلي هغه وصیت کړو په قانون د شریعت باندې نو بیا ورته وګورې کتبه علیکم مقرر شوی دی په دا زمانه کله چې موجود شي او تاسو ته علامات امر ان ترکه خیر که چېر پرېښودی مال که مال یې وویل کورونه یې وو جیداد یې وو نقد وی گاڑی ماڑیو کارخانے وی دکانو نو الوتیت پہ مقرر دے لازم دے الوتیت وتیت کول چاہتا لام پہ مان دے الہ دے خا دا غایات تے یو چے مولانا حسین رحمت اللہ علیہ وائی چے دا منسوخ نہ دے کم چے دا شاہ اللہ نا پار چلے پینزلو سا تو جیس کرو سی او پینزل پار یو داغی نہ داو چے وصیت مور پلار د پار نشی کېده مخکې به وصیت کېده اوس نشی کېده د فقه مساله چې چا لکه سړی مړ شي د هغه په مال کې د هغه برخه وي که نه مقرر د قرآن په روبانه د هغه دوه آیاتونه د سورت نساء د آیت نمبر ګیارہ بارنه په روبانه نو هغه د پار وصیت نشي کولی لکه زوی له نشي کولی پلار نه نشي کولی خدی لنی شکوله دغه خدی ساده کنه پاره کې چې ایسې وی انغه اته ورنه ها د تر دوی له کول شي رور د پاره وسیت کو دغه رور خو چې خپل ځامن درور خسته نه کیږي در نو سید نو سید په روسیت کول شي چې دوی مړ شوی دی اگر نو سی خو خسته نشته کنه هغه په روسیت کول شي نو نو اوسنځه مطلب وايي چې د علام حرف جر دی دا په اصل کې دا علل والدین چې مور پلار ته وسیت کوي د پار د مور پلار نه دی وایي ان دا اوس هغه توجیه وکړه مزیداره او دا ولګو دغه دغه سره تقسیم اموال بالقانون شرعي سره کل مسلې ته راوسته داسې دغه نه وایي دبه انشاءالله تاسو هم چې دغه یو پکې دا یاد دی مقرر شوی په تاسو باندې کله چې موجود شي او تاسو علامات د مرګ کچر په خدای مال نو څه مقرر شوی الوصیت وصیت کول چاته په مور پلار ته مور پلار ته چې بابا نو کومره خو زما مال دی په طریقه شریف تقسیم شي زما د ښځې چې سمال دی زما د بچو چې سمال دی د لوڼو د هغې لکه د زوی خپل مالی که نه اول اقربین که مور پلار نه خپلوان ته دی وایي ترونو تربورانو ته دی وایي بل معروف معروف په معنی د شریعت د قانون حق ناله متقین لاګرې دا وصیت په متقیانو باندې تش برید دی خرولی تش په دې نه کیږي وصیت بس یې ورکې امن بدل او نو چا چې بدل کړه دا وصیت پردان چې اورېدلی او دا وصیت یقین ګناه د بدلولو په هغه کسانو چې بدلی دی ده یقین الله اورېدونکی پوه ذات دی امن بدل او امن خاپه من موسن هغه چې خاپه ویرېدنې معنی کوي دې ده کې لادي معنواز دی چې ویرېږي نو هغه شی پرېږدي که نه یعنی چې خاپه ولی یریږي چې پوه شي که نه نو مونږ خاپه من فمن علمه معنا مونږ اخلو نو هغه څوک چې پوه شه من موسن د وصیت کوونکی جنپن د میلان نه ګناه ته سهون او اس باندې یا پوه شه یعنی ګناه ته قصدن جنپ ګناه ته وایي چې سړی پوه نه ګناه کوي او اسم هغه ګناه ته وایي چې سړی د قصدې کوي جن عدول عن الحق سهون او اذا داغنا نا پویا دوجي او اسم عدول عن الصواب عمدن د صحیح طریقې نه اوړي قصدن یعنی د نا پویا نه وصیت غلط کو وصیت کوم کی چر ما په بلون بار نه می خلال وي د ما قبر په خو یا د ما لونه به سن ور کوي ایا قصدن پویو او دا وصیت غلط کو نو فاصله بینهما نو دی دا چې وصیت وته شو چا دا هغه اصلاح وکړه په من ځای کې نه غوي چې بای ما ته الک هغه ویلو چې زما قبر په خو دی وای ما ته ویلو چې قبر به نه په خو دی هغه ویل چې ما به ورنبار خیراتونه کوي ا دې وای ما ته ویلو وصیت ما ته کړه چې ما په خیراتونه درې دې نه کوي نو دې نشته ګناه په دا ولی داغه شری داغه وصیت دا غیر شریو نو داغه په شر نو ته ګنا نشته هغه بل چې هغه شری وصیت هغه غلط کو نو هغه پاین ما اسمو ګنا دا پاغ باندې ده دګن دې سړی هغه سړی غلط وصیت کو جالور به محروم دل به ایسا نور کوئی یار پلان کې دی مې ده هغه ایسا مګ نو زنه ور کوم ا دوی چې نه وایي هغه ویلی مې ټول بچول به مشه پوره وسور کې نو دې ګناګار نه پوه شه پیدا وسه فلا اسمع علی نشت گناه پا دبان یقنا اللہ دے بخون که میرو بان یو الذین آمن و ایمان دارو او دا درم حکم دے درم قانون حکم سوم لی ارتباط نفس دروجی حکم ها دا نفس دا قاب کول دا پارا دا نفس تڑو دا پارا دکا چی نفس دا کانٹرول کنی تا جہاد نشکولے چی تا حرام تا ٹینگی دے نشی پردو خود دا ټوپکو ته ټینګېدی نه شي غنیمتون ته کور ته راتښتې نو ته جهاد نه شي کولی حکم سوم لارتباط نفس یو الذین آمنو او ایماندارو کتب علیکم ای هغه کسان چې ایمان او راوی په جهاد باندې دلته اوس آمنو کې جهاد ته خبر درتللی ښه هغه توحید نه خبر دی پله شو سه کتب علیکم الصیام مقرر شوی په تاوان روجی نیول لکه څنګه چې مقرر شوی په هغه کسان چې مخکې ستاسو خامخا تاسو یېرګې د الله نه اشاره دی ته چې روجی څه نوې خبره نه ده تا د مخکې امتون نیولي دي نو ګران خواه کار چې چا کړی دي دا مخکې خلکو کړی نو ته انګېږه مخېر ونیسه ایام معدود نور ته څه دي ورځې دې شمیر دي شیخ خواه ګران چې د داغی تعداد نہیں معلوم دا خو دیر شروع دی دی یا یو کم دیر شروع دی انتا تنگی که والی یو خدا اگور کما کتبا اللہ دی دی دا دا تشبیح پسا که دا پا کیفیت که دا نا پا تعداد که نا پسا که دا کیفیت کما آقا نده دکا آقای با دای ترکا داوا چه ما خام با آقای دو روزه ما تکرا نو چه سب او خر دودو که دو نمخ که اکا بیت نصیب شو نو کلکونه بودو شو ابیا ورس بیاسا نشو خورده تر بلا ما خام پوره دارن داغی که داغی تعدادو من داغی دو چه سلوی خود چه پاندوس چه شپیته وی نو آقام نده نو پسه چی که دا وای وی پا پردیت که خواه یعنی چه سنگ پای پرد پا داشان پتاسو پردی دا تشبیح پا یو سپت کی خواه پتولو کی نیم لا لگو تا تغون خامخا تاسو پردگار شدی ایام دا نور تا تلی روز دشمیر دی بیشمیر ندی یو شیشمیر معلوم نی اخیر ختم شی لیکن بیشمیر اگر بیان اخلاسی گی نو دا نور تا تلی فمن کانا من کم مردیدن آتو چو استادن بیمار اولا سپرن یا پسا پربانه ہو پس ابر روانو فائدہ تو من اوی خر رجا فائدہ تو من ایامو خر فعلی عیدتو نو پدبا نشمیر دے درواز نورو سورا چی دو دی خوالی دو برستو نیسی دو اختر نبادا پینده دی خوالی دی بیمار وی داکتر وی چی بائی کرده رجا نیسی زیادی گی یا سپرو سپر سختو کنر سپرو بیا خو نیسا پک خیر دے سخت سپرو اگرمی وی نو خیر دوی خورا خوچه سور دو خوالی دی اکم روز بپورا که میاشت دیو کم دیر شوا نیو کم دیش بپورا که کده دیر شوا دیر شوا بپورا که بیا پا گینتی باو که رسو والا لذین تیقون آیا تقدیر تخه گوره او پا کتان چه طاقت لری دروجه فیدیتو نا پایبان فیدیه دا تا مسکین خوراک ورکول مسکین تا چه رو جامون سی نو مسکین لی پا سرسان ورکی بعد خلکو دا کرده ویو تیقونا اتاق اتیقو اتاقتون دا باب ابغال نده یعنی باب ابغال دا غده چه دی که سل دو ماخذ رازی یعنی تیقونا اللہ تیقونا مانا دا آقتان چه طاقت نداری دو رو جینی ولو او رو جیو خوالا ففیدیتونا فیدیا دا خوراکو اگر میسکین تا دو ٹھیمانی روڑای ورکی در روجه با انشاءاللہ یعنی دینا مراد شیخ فانی اگر بودات ہوئی چی اگر بلکو داتیا و سلو کالوی یادش پیتو کالوی خلی که سیاد دور خراب شوی چی اگر یا شوگری یا بلت مردی داکتر که دی روجه نیسی دی زیادی گی نو دا اگر فارداو کن شیخ فانی چی دید دو من بیا زوانی نرازی و دیو زوان دیر سر کم زور دی انا با خدای خکی بیا بخت تکره شی لیکن بودا خود چه داتیا و کالی و بیمار وی یا و دا شگر مگر و خکی کم نا او که روجه نیسی نو نقصان و ترسی لکا اقلا و بپکاری نو دیکر روجه اخری کنا نو ما خام مسکین لدودای ورکی دا یو ما دا آم مانا را یو مانا منگا بدا که پخپلا منو تیقونم دیکی بیا دری مانی که خواه والا لذینا پاکتاوان یوتیقون طاقت روجی نیسی او روجی اونولا فیدتون فیدیا دا خوراک ورکور میسکین تا ما خام دیو میسکین لڑوڑای ورکی نو چه دو عبارت بدنی و مالی اوزایشی دا مانا دا شیخ الاسلام رحمت اللہ ابن تیمیہ دا از شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ مانا شیخ الہن دا امام الہن اوائی اپا آکتان چی طاقت داری در روجی اور روجی انہی اولا تاہمیس کی خوراک ورکوری مسکن دا یعنی او سرسایاں فیترانا اگا دیوار کی دکا چی فیترانا ورکی انہو اگا با بیزان سا جامی مامی والی غریب سڑے دے یو مانا اشنگرد مولیانو دا خوا اشنگرد مولیانو مانا دیرا مزیدار دا والا لذین پاکتا وانش طاقت داری در روجه اینی ولا روجه اونی ولا پیدتون پیدیا دا تاو مسکین خوراک دا مسکین نا روجه دیونی سی ما خام روڑای و غریب کرو خری چی اگر در روز اگر روجه هم دوڑه شی چی والو زی دا خوانا دا ګوره ګپ ته دا خو خدای خیر دا چاندې دا څنګه لاکه کوم تاسو د مولا ته بوارو دا نن د مولا وار دی تا کر د وار به راوړو زمونږ یو زمیدارو خانو د نسب نه خو زمکه مکه تن تلی و پس لانجو مانجو کې پیر ماوت کاکا دی یادی بای صاحب سر پلار ډیر شنا وکړه بای کاکا نو زمونږ زمکه به په څلورم باندې خو غریب انو هغه پسې دغه راغی د چم سړی وی بای کاکا نن ستا وار دی څه واره وی مولا ډوډه هغه وی نه ټړاوی کوم نه ډوډه ډاړم دغه دس وی یو تړاو خورم ته دا ښځې ما تړاوی کړي دي وی چې څوک تړاوی کوي د راړي نه تړاوی کوم نه ډوډه ډاړم او به وی که چېرې مولا نه بې دغه ور نه ډوډه نو تړاوی به دې ځوانډي هغه وی ځوانډي دي ما تړاوی کړي نه دي تاسو به ځوانډي شي عجیبه عجیبه چلنو په کلي زړی کې وایي صحابي ته چا وی وی تاسو به خاندله وایي خاندل به نه دروازې بابي مونږ خاندله ښه ګپ به لګوم او یې د شپې به ژړله درته او نبی صاحب نبی صاحب مخکې وي نبی صاحب به چې وایه کنه جاهلي کې څنګه چلو مونږ به کیسې کول نبی صاحب موسکې مونږ به خاندل نو دا جاهلیت زمانې خدو خبرې کرته مونږ کوم تاسو به ټول تا به دا لاکي چلو مون خو لیدلی که نه د سپینګرو لیدلی تورګرو تا خو داسې وخت کې پیدا شوي چې تاسو خو بس توحید ولیده او سنت ولید دا شیان خو تاسو نه لیدلي اوس یې نشي کول دا مولیان د یرې نه هلته زموږ ملګري ډېرې زیات شوي دي ایرانی شي دا ولیکې پخوا خو یو لوی تیارې وي په دې ملک کې داسې جو مولا ته زه غوسه یم نور په نه خو د دې د ده د لاس دا نقصانونه شوي دي څنګه مشران د ده لاسه په کفریاتو کې تلي په شرکیاتو کې تلي خدای ته ما پیو کې نه پوهیو غریبانه خدا پوهي خو ته ودر نه دی ځان به پوه کړو که نه د دی د لاسه که دی قرآن ویلو څنګه دا اوس یا سپینګیري ناستې قرآن ته په دې سپینه ګیرې زده کوي دا ولې خو دی د لاسه که نه دی خو ما جمعه ته پلار بوتلی وو نو که ظالم وته دی ته قرآن خیلی دا به دی هم درسونه کول که نه که نه وې نو هند تړاوی کو نو ډوډه ډوړو نو اللهدینه دا څلور مانا وګوره بیا او په هغه چې طاقت لري د روجې او روجې ونیوله مولا صاحب نو خوراک فدیه دا خوراک د مسکین نه مسکین سره ډوډه وړي چې دغه روجې دوړې شي فمن تطوع چا چې زیات وکړه نیکي یې د دوو یو مسکین به دوو درېو لې ورکړه نو هو خیر الله دا غوره ده دپاره وان تتومو که تاسو روجه ونیوله په روجه کې په سفر کې یا په بیماری کې نو غوره تعالی ان داسې بیماري نه وه چې ډېر سخته وه او روجه دیونه ښه خبره یا سفر داسې آسان و په جی ایس کې تللی دو ته دغه دم کراچی ته په جی ایس کې نو د زیارت ورځ وه که د اتوار ورځ وه دغه زه دغه مونږ روجه نیسو یو دوه په هفته کې نو ما روجه کړه دې څه کوې ما ګور د به درې بجې سو که نه نو ما چې هلته ورسوم تر دې نه په دغه ګاډي کې بدو په اے سی ګاډي کې ښه ایر کنډیشن نو بس تکلیف نشته هلته جی ایس ایر کنډیشن دی په جی ایس کې به ناستو ښه ایر کنډی چې هلته کوش شو نو د ماښام ټایم روجه به ماته کو او بل کال د افغانستان ته دی څخه وکیل صاحب څخه نو هغه هم دغه شان ورځ وه ما ته نواز مدی صاحب روجه وي دا خو ده ما مړه داسې سفر خو نه دوره نو ماز به تر دغه پورې په ښه یخ ګاډي کې لاړ شو او بیا به هلته نه ای بار پسې راغلي نو چې مونږ ورسېدو هلته دغه ته جلال آباد ته نو ماښام بانګونه وي بس روجه ماته کړه نو دا خو دا سفر خو نه دی دا خو آسان دی که نه یو سړی نیسي ودي مونږ ته دا اختیار راته وو خو الله وایي که چېر تاسو ونیوی نو دا غوره ځکه هغه ثواب خو نشته کنه د روجې کې چې کومه روجه ونیوي د هغې ثواب ډېر دی او نور خو بس تا نه صرف هغه پر هغه قضا دې پوره شوه نور اجر خو هغه مره نه دی که نه بل روجې نه بعدې چې دي سي بیا هغه ګران هم ده د ټولو خلکو کوجې به خوراک کوي تا به روجې تاسو به تکلیف وي ځکه وي ون تصومو که چېرې تاسو روجه ونیوله په سفر کې یا بیماره کې غوره تعالی که چېرې تاسو پوهېدونکي شهرمانده اوس دا ذکر کوي چې دا د قرآن عظمت بیان شي دا د روجې د میاشت دا فضیلت پسې میلاو شوی دا ځکه چې قرآن پکې نازل شوی شهر رمضان دی میاشت رمضان هغه ده اونځله تیر قران چې را لګل شي په قران د قران د وجه د دا دور فضیلت په دولت میا شو کې دور نو یو مسلمان کته قران تکې نه استا په کوم فضیلت هدلنا ته دا د فرض خلکو قران دیونه عوام ته قران نه الله یو دلنا یو دل علماء نه دیلی او بینات نه هدا او دا د هدایت هدایت په معنا باندې پوه شي چې ته قران تکې نه ان سوته نو تګې په معنا ته پیږي چې قران ته نه تاسو اردو نه وګورو د خدای یو خدای د کام کوتی را نو چې قران نو ته پوه شي چې دا غدا خو د لارې غختل نه دا غدا کله کېدل دي والفرقان یعنی د حق د باطل مینځ کې فرق کوي کتاب دی ومن شاید من کوم اشاره څوک چې موجود شه ستانه په دې میاش موجود شه نه ځوان شه نه بالغ او بالغ شه نو فل یتو مروجنسی یا بیمار او په هغه میاش کې نیمه میاش وخوړه او بیا خوش نیم هغه نیمه میاش دیونسی یا شل را دی بعد خوش او دینسی دست روجه یا نه دارنګ یا مسافر وو نو چې حضر یعنی مسافر ختم شو فلیت عمر روجی دیونی سی امن کا نہ مریض نہ آتو چو بیمار یو په سفر باندې نو په دبانې شبیر د ورو نور اکبر په بیان سی یرید الله دا ال بیانې د بیان د احکام د احکام ته بیانوم یرید الله به کوم لتر غوړ الله په تاسو باندې آسان ته ان غوړ په تاسو باندې سخت د دین یوسر دین د بیانې احکام بیانې چې تاسو آسان ته راځي ژوند د خپل شي کم خلک چې په دین نه چلی هغه ته ژوند ګران دی غم وګوره خاده یې وګوره معاملې وګوره ټولې ګنده دي تکلیفونه دي او چې څوک په دین چلیږي هغه ته دین هغه ته کار آسان ټول نبی اسلام وی یسرو ولا تعسرو وابشرو ولا تنفرو اسانتیا پیدا کوي خلکو ته یې څه مانا دین وته بیان کوي چې غم کې خطر کا دادا خاده کا دادا ولا تنفرو خلک متنفر کوي مو دین نه چې داسې کارونه ته راباسي چې بیا دین نشي کولی ولتکملعدته هدې پاره چې پوره کوي تاسو شمېر ولتکبر ولتکبر الله دې پاره چې لوی ګړی الله په هغه باندې توفیق درکوي تاسو ولا لکم تشکرون خامخا شکر ادا کوي دا الله دا بس ښه دعا وکړي چې الله پاک په قرآن پوه کړي عمل توفیق راکړي الله موږ د آسان کړي مسلمانانو کې شوق د خپل کتاب پیدا کړي الله مسلمان متفق متحد کړي الله مسلمان په کافران باندې کمزوري کړي الله د خبرې وکړي کنه خبرې وکړي دعا وکړي د کور یو ښکلی عمل هم کړی دی وخت دعا ښه قبلېږي د الله دعا غواړي ښه ډېره زیات ځانله چې زموږ د ملک باندې الله رحم وکړي دې ملک کې ښه بادشاهان راشي خلک تنګ شوی ډېر زیات چې ښه خلک یي همدرد خلک یي خیرخوا خلک یي ظالمان لات ونیسي او د مظلومانو دادرسي وکړي الله پر عمل کې خبا چان خلق را خخ حاکمان خخ افسران دی الله پیدا کې پدې کې خخ علماء دی الله پیدا چې په هر علاقه کې د قران درسونه شي چې ټول خلق په قران پوه شي چې عقیده هم سم شي عمل هم ټیک شي په ملک باندې رحمتون شروع شي امين.